السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہجد لنا من امرنا رشدا. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 14 اگست 2022 کو بمطابق 15 محرم الحرام 1444 ہجری سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 55 انشاءاللہ منعقد ہونے جا رہا ہے. آج چونکہ یوم آزادی ہے تو اس حوالے سے میں کچھ تھوڑی بہت گفتگو شروع میں کر دوں ایک کرنٹ افیئر کے طور پر. آج الحمدللہ پاکستان کا 75th نمبر اینیورسری ہے آزادی کی. ویسے تو یوم آزادی آج 76 ہے لیکن سال جو ہیں وہ 75 ہوئے ہیں، کیونکہ 1947 والا جو 14 اگست تھا اگر اسے گنے تو 76 بنتے ہیں، سال 75 ہوئے ہیں. اسی کو ہم ڈائمنڈ جوبلی بھی کہتے ہیں. اس موقع کے اوپر بالخصوص پاکستانی قوم جو پاکستان میں ہے یا باہر کے ملکوں میں محنت مزدوری کرنے کے لیے گئے ہیں ان کو، اور بالعموم ہم پوری امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور سب سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اللہ کے حضور اس نعمت کا شکر ادا کریں. دیکھ لیں آپ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر مسلمانوں پہ کیا ظلم ہو رہا ہے. پہلے وہ ظلم صرف آکوپائیڈ کشمیر تک تھا، لیکن اب تو جب سے یہ بدماش مودی حکومت آئی ہے اس کے بعد سے تو پورے ملک کے اندر مسلمانوں کا جینا دوبر کر دیا انہوں نے. اس کے علاوہ بھی جو آزادی ہمیں یہاں پہ حاصل ہے، خصوصاً مذہبی آزادی، یہ الگ بات ہے کہ مولویوں کا طبقہ یہاں پہ کافی مضبوط تھا، اس کی وجہ سے وہ اختلاف رائے برداشت نہیں کرتے تھے، لیکن اب کافی حد تک ان سب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے الحمدللہ. ان تمام کمزوریوں کے باوجود پاکستان کی صورتحال ایٹ لیسٹ فریڈم آف ایکسپریشن کے پوائنٹ آف ویو سے، دین کی تبلیغ کے اعتبار سے دنیا میں سب سے سازگار جگہ مسلمان ملکوں میں یہی ہے. غیر مسلم ملکوں میں تو آپ کو پتا ہے ویسے ہی بڑی آزادی ہے. یہاں بھی کسی کی جان کو خطرہ ہوتا ہے تو یورپ اور امریکہ میں جا کے پناہ لیتے ہیں. پھر وہاں جا کر وہ کس منہ سے انہیں یہ کہیں گے کہ اسلام میں آ جاؤ اور اسلام امن کا دین ہے. وہ کہیں گے تو تو اپنی جان بچانے کے لیے ہمارے پاس آیا ہوا ہے، ہماری جان کو بھی ونریبل کرنا ہے تو نے. البتہ جتنے مسلمان ملک ہیں ان میں سب سے زیادہ اگر کوئی مذہبی آزادی ہے نا کسی ملک کے اندر تو پاکستان ہے. ورنہ آپ سعودیہ کے اندر، ایران کے اندر جو مذہبی قسم کے بھی ملک ہیں ان کے اندر بھی آپ ایک خاص ریڈ لائن کو کراس نہیں کر سکتے، اور وہ ریڈ لائن بھی ان کی خود ساختہ بنائی ہوئی ہے چاہے وہ قرآن و سنت میں بھی لکھا ہوا ہو. خصوصاً ہمارا یہ پلیٹ فارم جس طرح کی باتیں کر رہا ہے یہ تو نہ سنیوں کو ہضم ہوتی ہیں نہ شیعہ کو ہضم ہوتی ہیں. جس جس کے مفاد کے اوپر زر پڑتی ہے وہ کہتا ہے جی جینئر صاحب جو ہے وہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، لکھا یہ ہوا ہے، لیکن چونکہ ہمیں اس سے تکلیف ہوتی ہے اس لیے یہ انتشار ہے. تو وہی بات ہے کہ اگر اس کی وجہ سے انتشار ہو رہا ہے یا یہ گند کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو یہ سارا گند تو آپ کے بزرگوں کا ڈالا ہوا ہے، ہم تو صاف کر رہے ہیں. تو صفائی کرتے وقت تعفن تو اٹھے گا، اس کی بدبو تو آئے گی، لیکن انشاءاللہ ایک دفعہ صفائی ہو جائے گی تو پھر آئندہ کے لیے انشاءاللہ سکون ہو جائے گا. تو اللہ کے حضور سب کے سب لوگ شکر ادا کریں اس موقع کے اوپر آج کے دن کے اعتبار سے. دوسرے نمبر پہ میں خصوصاً جو حکمران ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جو مخالف جماعتیں ہیں ان کو ساتھ ملا کر جس طرح انہوں نے بڑی محنت سے یہ ایک حکومت بنا لی ہے تو ابھی بھی جو اپوزیشن کے اندر جماعتیں بیٹھی ہیں انہیں بھی ساتھ ملائیں اور دو کام کریں جو میں اکثر کہتا ہوں، ایک چارٹر آف ڈیموکریسی اور دوسرا چارٹر آف اکانومی لکھ لیں، میثاق جمہوریت اور میثاق معیشت. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ سے کوئی ان فیئر مینز کے ذریعے دوسرے کی حکومت نہیں گرائے گا. جس طریقے سے آپ کو پتا ہے 2017 میں ایک حکومت گری اور پھر اب عمران خان صاحب کی حکومت کو بھی گرایا گیا، یہ حرکتیں نہیں ہوگی. پھر وہ کہتے ہیں آئینی طریقہ ہے، وہ ہمیں پتا ہے کہ کتے کو حلال کرنا جس طرح مولویوں کو آتا ہے، اسی طریقے سے آئین کے اندر کوئی شک تلاش کر کے اور حکومت کو الٹنا یہ ہمارے پولیٹیشنز کو آتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں. تو یہ فائدہ ہوگا کہ اس طرح کسی کی ٹانگیں نہیں کھینچی جائیں گی. دوسرا، اگر معیشت کا چارٹر لکھا گیا پھر کوئی حکومت یہ نہیں کہے گی کہ یہ تو پچھلی حکومت نے معاہدے کیے ہوئے تھے، ہمیں تو ملک ملے ہی دیوالیہ، ہم ہوتے تو اچھی ٹرمز پہ کرتے. جس طرح بھی یہ آج کی حکومت کہہ رہی ہے جی آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ عمران خان صاحب نے کیا تھا. اب اگر اس وقت عمران خان صاحب، اس وقت کے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب جو آج کل پرائم منسٹر ہیں، ان کی بات مان لیتے، جو انہوں نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم ویسے اختلافات اپنی جگہ، ہمیں میثاق جو معیشت ہے یہ لکھ لینا چاہیے، تو پھر یہ بھی ان کو کسی صورت گلا نہ کر سکتے. چلیں اب بھی میں رات کو دونوں پرائم منسٹرز کی تقاریر سن رہا تھا، جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں پی ٹی وی والے اور جو دوسرے پرائم منسٹر ہیں سوشل میڈیا والے، یعنی شہباز شریف اور عمران خان صاحب. تو ایک ویسے میرے دماغ میں خیال آیا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے دونوں اپنی اپنی باتیں کر رہے ہوتے، بجائے ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہوتے لیکن ایک فورم پہ بیٹھے ہوتے، اپنا اپنا موقف عوام کے سامنے رکھتے. آپ امریکہ میں دیکھیں کتنے سخت قسم کے انتخاب میں جو حریف ہیں وہ سامنے آتے ہیں، لیکن جب الیکشن کے رزلٹ آتے ہیں وہ ایک دوسرے کو تسلیم کرتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے. یہ ایک ٹرمپ کی مثال ہی تھوڑی سی عجیب ہے، ادروائز اوور آل امریکہ کی ہسٹری میں آپ کو کوئی اس قسم کی چیزیں، لیکن وہاں بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی حکومت الٹ دی ہو. جس دن ٹرمپ نے حلف اٹھایا تھا پورے امریکہ کے اندر آپ کو پتا ہے احتجاج ہو رہے تھے، لیکن یہ نہیں ہوا کہ اس کی حکومت ختم ہو گئی ہے، جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہوا. اور جس دن جو بائیڈن نے حلف اٹھایا ہے ٹرمپ کے ماننے والے جو لوگ تھے وہ احتجاج کر رہے تھے، لیکن اس سے حکومت نہیں گری. حکومتیں ایسے گرنی بھی نہیں چاہیے. تو یہ چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی لکھ لی جائے تو پاکستان کے 90% مسائل حل ہو جائیں گے. اس کے بعد ہی کوئی حکومت اچھی چیزیں عوام کو ڈلیور کر سکتی ہے. ظاہر پالیسیز بنانی ہے تو وہ ظاہر اکانومی میں ہی آتی ہے نا. ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے بھوک پڑی ہوئی ہے، ہمیں اپنی فوج کو دینے کے لیے، سرکاری ملازمین کو دینے کے لیے تنخواہیں نہیں ہیں، اس کے لیے ہم آئی ایم ایف سے قرضے مانگتے ہیں، اور یہ وہ قوم ہے جو قرضہ ملنے کے اوپر خوش ہو رہی ہوتی ہے. اندازہ کریں کہ اتنے ڈالر آ گئے تو اب یہ ہو جائے گا، بھائی اتارنا بھی ہے اسے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ سے قسط مانگیں اور آپ کہیں کہ آیا جے گوری، انج نہیں دنیا دے کام چل دے. آیا جے گوری کیڑی دنیا چ رہ رہے ہو اللہ دے بندے ہو، وہ گل کرنے والی کرو. ایک تو یہ کام ہے جو کیا جائے حکمرانوں کے پوائنٹ آف ویو سے اور اپوزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، بجائے اپنی اپنی قوموں سے خطاب کرنے کے ایک جگہ بیٹھ کے. آپ دونوں تو الگ ہیں لیکن جس قوم سے آپ خطاب کر رہے ہیں وہ تو ایک ہے نا، تو اکٹھے ایک جگہ بیٹھ کے خطاب کریں، اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کریں. اس وقت چاہے حکومت ہو چاہے اپوزیشن ہو، ان دونوں نے اپنے ساتھ وہ لوگ بٹھائے ہوئے ہیں کہ جن کو یہ ماضی میں خود گالیاں نکالتے رہے. رات کو پرویز الہی صاحب نے بھی تو تقریر کی ہے نا، جو سٹنگ چیف منسٹر ہیں، ان کو عمران خان صاحب کیا کچھ کہتے تھے پہلے، تو اب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب کے ساتھ زرداری صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کیا ایک دوسرے کو کہتے رہے. مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ آپ ان کی تقریر سن سکتے ہیں. تو اب جب آپ لوگ اپنے مفادات کی خاطر اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں تو قوم کے لیے بھی بیٹھ جائیں اور ایک چارٹر آف ڈیموکریسی اور ایک چارٹر آف اکانومی لکھ لیں، تاکہ آئندہ سے کوئی اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار بن کر حکومت کو نہ گرائے. اس کے بعد میں جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں, اور ظاہر ہے ادارے تو خیر یہ ایک کوڈ ورڈ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, ادارے تو دو ہی ہیں, باقی تو بچارے سارے مظلوم ہی ہیں, چاہے پولیس ہو چاہے اٹامک انرجی کا ادارہ ہو, ادارے دو ہی ہیں پاکستان کے اندر, فوج اور عدلیہ. تو اس لیے میں نام لے کے کہوں گا کہ فوج اور عدلیہ, ان دونوں کو بھی اپنی حدود کراس نہیں کرنی چاہیے. اور یہ باتیں ہم اس وقت سے کر رہے ہیں کہ جب خود وہ جماعتیں جو آج بڑی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنی ہوئی ہیں ان کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی, ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ اس کا رزلٹ بڑا غلط نکلے گا, اور وہ نکلا ہے, آپ کو پتا ہے. تو یہ دو ادارے جو ہیں فوج اور عدلیہ, یہ بجائے سیاست میں مداخلت کرنے کے, اور آپ تو خود بھی کہہ رہی ہے فوج بار بار اعلان توبہ کر رہی ہے لیکن ان کی توبہ قبول نہیں کی جا رہی پاکستانی عوام کی طرف سے, اس وقت پاکستانی عوام میں کوئی بھی بندہ نہیں ہے, کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو دل سے فوج کے حق میں دو جملے بولنے کے لیے تیار ہو. یہ جو کچھ بول رہے ہیں اوپر اوپر سے بول رہے ہیں, یہ آپ کو بھی پتا ہے. کچھ عرصہ پہلے نون لیگ کا جو بیانیہ تھا آج بھی ان کا وہی ہے, وہ تو اپنے مفادات کی خاطر ظاہر ایک انہوں نے لبادہ اوڑا ہوا ہے. اسی طریقے سے عمران خان صاحب نے بھی جو پچھلی حکومت میں لبادہ اوڑا ہوا تھا نا, وہ مفادات کی خاطر اوڑا ہوا تھا, ورنہ آج جو عمران خان صاحب باتیں کر رہے ہیں نا, عمران خان صاحب کا شروع سے یہی بیانیہ ہے. 2001-2002 کی آپ ذرا تقریریں سنیں جو مشرف صاحب کو لتاڑا کرتے تھے, جو کچھ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا, یہ تو لے آئے تھے کہ ساڈا بندہ ہے, لیکن انہوں نے دسا تھوڑا بندہ نہیں, میں اللہ کا بندہ ہوں. ٹھیک ہے, تو اس کا نقصان ہی ہوا ہے نا. اور پھر دیکھیں کہ جب آپ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں چاہے فوج یا عدلیہ, آپ اپنے کام کو ہی نہیں کر رہے ہوتے. پاکستان کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ ہر کوئی دوسرے کا کام کر رہا ہے, ایک مسئلہ. وہ ہمارے جو ایکس چیف جسٹس صاحب تھے کبھی ہاسپٹل میں پہنچے ہوتے تھے, پھر انہوں نے کہا تھا میں نے ریٹائر ہو کے جو ہے وہ ڈیم فنڈ کے لیے جو ہے وہ خیمہ لگا لینا ہے, وہاں پہ پوری قوم کو بڈ بنا کے چلے گئے. ابھی تک بینکوں کے باہر جو ہے نا ان کے وہ لگے ہوئے ہیں چندہ فنڈ کے بینرز. لیکن ان سے کوئی پوچھ لے کہ سر یہ بتائیں کہ اس وقت پینڈنگ کیسز کتنے ہیں, تو وہ آپ کے اوپر توہین عدالت لگا دیں گے. آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ بھائی ہم وہ ہوتے ہیں پوچھنے والے کہ ہمارے ٹیکسز سے آپ لوگوں کی عیاشیاں فلفل ہو رہی ہیں, آپ لوگ 12-12, 15-15 لاکھ پینشن لے رہے ہیں اور لائف ٹائم سیکیورٹی لے رہے ہیں, تنخواہیں اور پریولیجز تو چھوڑ دیں. ہم ہی پوچھنے والے ہیں, آپ ملازم ہیں, ہم کوئی غلام ہیں؟ ہاں آپ غلام ہیں پاکستانی عوام کے. میں سرکاری ملازمت الحمدللہ 19 گریڈ میں نے ریٹائرمنٹ لی ہے, میں آج بھی کہتا ہوں ہم پاکستانی عوام کے غلام ہیں. بلکہ میرے آفس میں جب کوئی کہتا تھا نا ملک و قوم کی خدمت کریں, میں نے کہا یہ کون سا یار تماشا لگایا ہوا ہے ملک و قوم کی خدمت, جی اٹامک انرجی والے ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں, مفت کر رہے ہو, تنخواہیں لے رہے ہو, گاڑیاں لی ہوئی ہیں, ہاؤس رینٹ لے رہے ہو, لائف ٹائم پینشن لوگے, یہ کون سی ملک و قوم کی خدمت ہو رہی ہے؟ یہ اسی طرح کی خدمت ہے جتنا علماء کہہ رہے ہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں, چندوں پہ خدمت کون سی ہے؟ تنخواہ لے رہے ہو, یہ کون سی بات ہوئی؟ تو یہ اپنے کام نہیں کرتے. جس طرح عدلیہ کی پالیٹکس میں انوالومنٹ کی وجہ سے پاکستان میں کروڑوں لوگ افیکٹنگ ہیں, کیسز کے فیصلے نہیں ہو رہے, بندے مر جاتے ہیں جیل میں, بعد میں 22 سال بعد پتا چلتا ہے بندہ بے قصور تھا, دادا کیس کرتا ہے اور پوتا اس گھر میں شفٹ ہوتا ہے, اور بعض اوقات وہ بھی نہیں ہوتا. میرے اپنے کچھ کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے کئی سالوں سے بڑی عدالتوں کے اندر, چھوٹی تو چھوڑ دیں آپ. دوسری طرف فوج بھی جب پالیٹکس میں مداخلت کرے گی, میں اکثر سوچتا ہوں کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے, خصوصاً کچھ عرصے سے جو عمران خان صاحب کو نکالے جانے کے بعد بنی ہوئی ہے, میں سوچ رہا تھا کہ ہماری جو فوج کی قیادت ہے جو بڑے ہیں, وہ شام کے وقت جب بیٹھتے ہوں گے تو وہ اپنے کاموں کو سوچ رہے ہوں گے یا یہ پولیٹکس کو ڈسکس کر رہے ہوں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے ویسے بتائیں مجھے. ظاہر ہے ان کو یہی خطرہ ہوگا آج فلانے نے ساڈے خلاف بیان دے دیتا، آج فلانے نے دے دیتا. ایسی صورتحال کے اندر جو اصل کام ہے فوج کا اور اداروں کا، وہ بےچارے کس حد تک کر سکیں گے؟ اور یہ بےچارے میں وہ خود ان کا اپنا بھی قصور ہے، میرے بےچارے کوئی نہیں نے. تو اس وقت دل سے کوئی جماعت بھی ان کے لیے ایک جملہ ہمدردی کا بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، الٹا خلاف کمپین چلا رہے ہیں. یہ بھی جو کچھ آپ کو پتا ہے، وہ ہیلی کاپٹر میں کچھ فوجی شہید ہوئے اور کس طرح پھر کمپین سوشل میڈیا کے اوپر چلی. اور یہ تو وہ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. آپ لوگوں سے پوچھیں، آپ ہوٹلوں پہ جا کے ٹیبل ٹاک کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے تو اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی اداروں کے لیے وہ نفرت نہیں دیکھی ہے جو اس وقت ہے. ایک پی ٹی آئی بچی ہوئی تھی نا جو دفاع کر رہی تھی، آج سب سے زیادہ ان کی زبانیں کھلی ہوئی ہیں فوج کے خلاف. رہ گئی نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی ایف، وہ اگر کوئی جملہ بولیں گے بھی تو بس جنہوں کہتے ہیں گونگلواں تو مٹی چاڑنے واسطے، اندر سے وہ بھی خوش ہیں کہ ٹھیک ہو رہا ہے نا. ہاں تو یہ ہے ملکوں کی تباہی کا آغاز، کہ جب پاکستان کے ادارے پاکستان کی عوام کی نظر میں بے عزت ہو جائیں، بے توقیر ہو جائیں. آپ لوگ سمجھ رہے ہو شاید کسی کو وسوسہ آ جائے کہ ہم کوئی ان کے ایجنڈے کے اوپر بات کر رہے ہیں. نہیں میرے بھائی، ان کے ایجنڈے پہ بات کر رہے ہوں تو ہم مجرم عوام کو قرار دیں. ہم تو کہہ رہے ہیں یہ آپ کی ہوئی آگے آئی ہیں، عوام مجرم نہیں ہے. ہمیشہ بڑے اور لیڈرز مجرم ہوتے ہیں جس طرف عوام جاتی ہے، ان کی پالیسیز کا رزلٹ یہ نکلتا ہے. جس طرح ہم نے نان اسٹیٹ ایکٹر پال کے جو کچھ نکالا رزلٹ، ایف اے ٹی ایف کی تلوار لٹکی، ٹھیک ہے جی، پھر جو کل تک ڈان لیگز تھی وہ پاکستان کی پالیسی بن گئی. تو سمجھ آئی نا کھا کے کہ ہاں یار یہ کام نہیں ہونا چاہیے، صرف فوج کا کام ہے. پھر ضرب عض بھی، رد الفساد بھی، یہ ساری چیزیں ہوئی. اور اب جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی آدھی پریس کانفرنس یہ ہوتی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. سرکار یہ روزانہ 100 دفعہ آپ تسبیح کھینچے نا، 100 دفعہ، ہاں، اور 100 سال تک کھینچتے رہے، پھر بھی اس قوم کو یقین نہیں آنا جب تک پریکٹیکلی آپ اس کو امپلیمنٹ کر کے نہیں بتائیں گے. یہ ذہن میں رکھیے گا، اس طرح نہیں، جب تک آپ کچھ کر کے نہیں دکھائیں گے. اور پھر آج تو سوشل میڈیا اتنا پاورفل ہے کہ کسی کی کوئی بات چھپی بھی نہیں رہ سکتی. آپ ذرا سی ہینکی پھینکی کریں گے، کوئی نہ کوئی کلپ گھومتا گھماتا آ جائے گا، اور پھر کوئی بڑا صحافی اٹھا کے اسے ٹویٹر پہ یا اپنے فیس بک پہ لگا دے گا، اور پھر وہ جناب اس طرح پھیل جائے گا. پھر آپ بے شک گرفتار کرتے رہے، مجھے بتائیں گرفتاریوں سے کیا وہ جو باتیں لوگوں کے ذہنوں میں چلی گئی ہیں وہ نکل گئی ہیں؟ تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس کی بجائے نیریٹو بنائیں. فوجیں صرف ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر سکتی ہیں. جس کو فوج کہہ رہی ہوتی ہے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت، وہ فوج نہیں کر سکتی، وہ پولیٹیشنز نے کرنی ہوتی ہے، وہ مذہبی پیشواؤں نے کرنی ہوتی ہے جو اس ملک کے اندر موجود ہوتے ہیں، وہ کاؤنٹر نیریٹو دیتے ہیں. اور ان کا حال آپ دیکھ لیں کہ پہلے تو وہ ایک پیج کی بات کرتے تھے، وہ تو پیج ایسا پھٹا ہے کہ اب یہ پیج بالکل ہی الگ ہو گیا اور سنبھالا ہی نہیں جا رہا. اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں پاکستان اس وقت ڈیسائسو مومنٹ سے میں ہے. یہاں ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہر ایک نے اپنا کام کرنا ہے. عدلیہ کو بھی جو شوق ہے نا کہ 9 بجے کے خبرنامے میں پہلا آدھا گھنٹہ عدلیہ ڈسکس ہو رہی ہو کہ فلاں کو بیل مل گئی، فلاں کی تاریخ لگ گئی. اور تاریخیں کن کی لگ رہی ہیں؟ جو بڑے ہیں، چھوٹوں کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے، جو بےچارے انصاف کے لیے سال سال سے ذلیل ہو رہے ہیں عدالتوں کے اندر. اور عدالتیں ہماری جو ہے پریس کانفرنس کی جگہ بنی ہوئی ہیں. پالیٹیشنز جو ہیں وہ باہر بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں، اور ججز جو ہیں وہ کورٹ روم کے اندر پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں. آج اگر کسی پولیٹیکل لیڈر نے کوئی بیان دے دیا، اگلے دن کوئی ہائی کورٹ کا جج، کوئی سپریم کورٹ کا جج بیٹھ کے اسے ریبٹل کر رہا ہوتا ہے. وہ یار تم لوگوں کا یہ کام ہے؟ جج کا مطلب ہے جج کرنا، کہ وہ سنے گا. جج گونگا ہوتا ہے جی، یہ گوروں سے پوچھیں، جج گونگا ہوتا ہے. صرف وہ اس وقت بولتا ہے جب اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی نا، تو وکیل سے کہتے ہیں یا آپ اس کو ذرا کلیئر کر دیں، باقی آپ اپنا جو جتنا ڈیفنس ہے نا وہ ریٹن میں مجھے جمع کروائیں. وہ اس کو پڑھتا ہے، اس کے بعد ایک ریزلٹ سنا دیتا ہے. امریکہ میں جج مرتے دم تک جج ہوتا ہے، ریٹائر نہیں ہوتا. سب سے قیمتی انسان دنیا میں اللہ کی کرسی پہ جج بیٹھا ہوا ہے. اللہ نے اپنے لیے کہا ہے نا اولو العلم قائما بالقسط، اہل علم کا کہا کہ جو اللہ انصاف کے اوپر قائم ہے اس کے ایک ہونے کی گواہی اہل علم دیتے ہیں. اللہ نے ترازو نازل کیا. انبیاء کا بھی جب ذکر آیا تو کہا کہ کتابیں نازل کی اور ترازو قائم کیا، اور ہمارے ترازو کی آپ حالت دیکھ لیں کیا ہوئی ہوئی ہے. پہلے ہی امام کو پتا ہوتا ہے جناب اے جج بیٹھے نے اے رزلٹ آئے گا. ہاں تو ٹھیک ہے یار، پھر عوام کو بٹھائیں اپنی سیٹوں کے اوپر، پھر بیان دیتے ہیں ہم جو ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں گے. واہ، یہ کون سا دنیا کا قانون ہے کہ ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں گے؟ قرآن تو کہتا ہے آپ کو اپنے خلاف گواہی دینی پڑے، اپنے رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی پڑے، آپ نے انصاف کے اوپر فیصلہ کرنا ہے، ضمیر کے مطابق نہیں قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. عوامی امنگوں کا مکمل خیال رکھا جائے گا، یعنی جتنے لوگ ہماری تصویریں لگا کے اس پہ جو زیادہ جوتیاں مارے گا نا اس کے حق میں فیصلہ کریں گے، کیونکہ ان سے ہمیں زیادہ ڈر لگتا ہے ٹرولنگ سے. یہ ہوتی ہیں عوامی امنگیں. میں چونکہ ایک ایسی پوسٹ کے اوپر بیٹھا ہوں کہ میرے لیے یہ سب کے سب لوگ اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے ہیں، اس لیے میں ان سے اس لہجے میں گفتگو کر سکتا ہوں، اور پریکٹیکلی اسٹوڈنٹ ہیں بھی ہیں الحمدللہ. تو کوئی تو ہونا چاہیے نا جو بڑوں کے بھی کان کھینچے کہ یار آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ صحافیوں کے اوپر تو پھر یہ مقدمات بنا دیتے ہیں، کبھی توہین عدالت، کبھی غدار وطن، کبھی کچھ. تو کم از کم جو نیوٹرل پلیٹ فارم سے ہیں، یہ نیوٹرل وہ والا نہیں، عمران خان صاحب والا نہیں، انبائسڈ، جیسے اس لفظ کو بدنام کر دیا، انبائسڈ کہنا چاہیے، غیر جانبدار، تو وہ لوگ کم از کم ان کو ہوش دلائیں کہ یار ہوش کے ناخن لیں. اور آخر میں جو پاکستان میں صاحب ثروت لوگ ہیں، امیر لوگ، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا، اس وقت قوم کو اس بدحالی سے نکالنے میں آپ سب سے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. ہمارے جتنے بڑے بڑے پولیٹیشنز ہیں، پراپرٹی ڈیلرز ہیں، اور اس طریقے سے کاروباری لوگ ہیں جو اربوں ڈالرز کے مالک ہیں، کیا وہ ملک کو کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے؟ پھر اس کے اگینسٹ ایک آرگومنٹ آتا ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں ہم نے ملک و قوم کے بیت المال میں کوئی پیسہ جمع کروایا تو پھر کوئی اور کھا جائے گا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ پریزنٹ گورنمنٹ یا کسی بھی گورنمنٹ کے حوالے پیسہ کریں، آپ ملک کے اندر کاروبار جنریٹ کریں. دیکھیں، ایک شخص سے مجھے انتہائی شدید نوعیت کے اختلافات ہیں، ملک ریاض صاحب، بیریئر ٹاؤن کے جو آنر ہیں، لیکن ایک بات ماننی پڑے گی، اس بندے کی وجہ سے پاکستان کے ملینز آف پیپل کے گھروں کے چولہے جل رہے ہیں. اس نے اسی ملک سے اکانومی کو چلا کے اتنا پیسہ جنریٹ کیا ہے. فاسٹ فوڈ میں آپ کے ایف سی، میک ڈونلڈ، یہ آ کے یہاں پہ کمائی کر رہے ہیں نا. لوکل فاسٹ فوڈ تو آپ کا اس طرح کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکا. پراپرٹی کی فیلڈ میں بھی باہر کے لوگوں نے آگے کمائیاں کرنی تھی، اگر یہ بندہ نہ ہوتا پھر اس کو دیکھا دیکھی ڈیفنس والوں نے اپنا ڈی ایچ ایز لانچ کیے، آج ملک کی اکانومی انہی کی وجہ سے چل رہی ہے. انہوں نے بھی تو اسی ملک سے آپ کو سب کچھ جنریٹ کر کے بتایا، اور اس سے بڑھ کر باہر جو اوورسیز پاکستانی تھے انہیں اس بات پہ مجبور کیا کہ وہ اگر پاکستان نہیں بھی آتے تب بھی کم از کم پاکستان میں ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز موجود ہیں جہاں وہ اپنے مکان بنا سکتے ہیں، کبھی چھٹیاں گزارنے کے لیے آ سکتے ہیں. باقی مجھے بتائیں، یہ پاکستان میں جو عام شہروں کی حالت ہے رہنے والی، کراچی لے لیں، لاہور لے لیں، فیصل آباد لے لیں، صرف ایک اسلام آباد کچھ کہہ سکتے ہیں کہ بہتر ہے، وہ بھی بارش کے دنوں میں اس کا بھی پول کھل جاتا ہے، وہ تو نیچرل سلوپ پہ نہ ہو تو وہاں پہ بھی بری حالت ہوئی ہو، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ بھی نالے جب ابلتے ہیں نا تو وہ پلوں کے اوپر سے جا رہے ہوتے ہیں، ظاہر نالے چھوٹے ہیں اور پیچھے سے پورا مارگلا ہلز کا پانی آتا ہے. میں تو ایف ٹین میں خود بھگتتا رہا ہوں نا, مجھے تو پتا ہے اس چیز کا. لیکن یہ دیکھیں اسی ملک سے سب کچھ کیا ہے نا. تو یہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں ماشاءاللہ انہوں نے کاروبار جنریٹ کیا, اور کاروبار جنریٹ کریں, یہاں لوگوں کو روزگار ملے, پلس وظیفے لگائیں ایسے بچوں کے جو پڑھ سکتے ہیں لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, ان کی تعلیم کا خرچہ اٹھائیں. پاکستان میں ایک ذریعہ ہے پاورٹی سرکل سے غریب قوم کو نکالنے کا, وہ تعلیم ہے. ہم خود لوور مڈل کلاس ہیں, آج وہ لائف انجوائے کر رہے ہیں جو ہمارے باپ داداؤں نے سوچی بھی نہیں ہوئی تھی. اور فیکٹر صرف ایک یہ ہے کہ پڑھ لکھ کے اس کی وجہ سے ہم نے اپنے خاندان کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ اپ کر لیا, باقی تو کوئی کاروبار نہیں تھا ہمارا. ہمارے جیسے لاکھوں نوجوان آپ کو پاکستان میں نظر آئیں گے جو پڑھ لکھ کر انہوں نے اپنے خاندان کو پاورٹی سرکل سے باہر نکالا ہے, غربت کے اس دائرے سے. اور تو کوئی ذریعہ نہیں ہے. اب تعلیم بھی اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ ایک غریب آدمی کالج اور یونیورسٹی کی فیس بھی نہیں دے سکتا. میں جب انجین یونیورسٹی میں پڑھتا تھا نا 1995 سے لے کے 2000 تک, میری سال کی فیس 3000 روپے تھی, وہ بھی انسٹالمنٹس میں, ایک 1800 کی انسٹالمنٹ 6 مہینے کی اور ایک 1200 کی. پرائیویٹ یونیورسٹی اس وقت بھی لاکھوں میں تھی, اور یہ 3000 میں پورے سال کا ہاسٹل کا خرچہ صرف کھانے کو آپ نکال دیں, ہاسٹل میں بجلی کا, پانی کا, رہائش کا, صفائی سب کچھ اس میں شامل. آج بھی سرکاری جو یونیورسٹیز ہیں ان کا خرچہ دیکھا جائے تو بہت کم ہے, لیکن ظاہر وہ ٹیکسز سے ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ امیجن کریں کہ سرکاری یونیورسٹیز میں کتنے لوگوں کو داخلہ ملے گا, اتنا میرٹ ہائی ہو چکا ہے, تو پرائیویٹ یونیورسٹیز میں تو غریب آدمی تو اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتا. تو ایٹ لیسٹ یہ صاحب ثروت لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کی تعلیم کا خرچہ اٹھائیں. پھر ایسی ٹریننگز دی جائیں خصوصاً کمپیوٹر کی فیلڈ میں, اب تو فری لانسنگ کا دور ہے. میں حیران ہوں کہ بنگلہ دیش میں 6 ملین لوگ, 60 لاکھ لوگ بچے 20 سے 30 سال کی عمر کے, ان کا جو ذریعہ معاش ہے نا وہ فری لانسنگ ہے. ہنر سیکھا ہوا ہے, کمائی کر رہے ہیں. بنگلہ دیش دنیا میں دوسرے نمبر پہ آ گیا ہے فری لانسنگ کے پوائنٹ آف ویو سے چائنا کے بعد. ہم کہتے تھے جناب غریب قوم ہے, اور کسی کو مثال دی جاتی تھی نا تو کہا جاتا تھا تیری 2 ٹکے کی بھی اوقات نہیں ہے. آج 2 ٹکے جو ہیں وہ پاکستان کے 4 روپے کے برابر ہیں, جو آپ 2 ٹکے کہا کرتے تھے. حالانکہ ان کے پاس ریسورسز بہت کم تھے. اچھا یہ میں کوئی جیلسی میں بات نہیں کر رہا, مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے بنگلہ دیش ترقی کرے, پھلے پھولے, ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے یار ایک غم تھا وہ ہم سے الگ ہوئے. لیکن جس طرح کبھی ماں باپ بھی یہ کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے بچے ہم سے الگ ہو گئے مجبوراً, لیکن اپنے گھروں میں تو خوش ہے نا, ہمیں تو اس بات کی خوشی ہے وہاں پہ بھی کروڑوں مسلمان رہ رہے ہیں. جب ہم الگ ہوئے تھے آبادی برابر تھی, بلکہ ان کی تھوڑی سی زیادہ تھی. آج دیکھیں جناب ماشاءاللہ یہاں تو بارے ہیں, یہ بھی تو بہت بڑا ایٹم بم ہے نا آبادی والا, اور کروڑوں کا ڈفرنس انہوں نے ڈال لیا ہے, کنٹرول کیا ہوا ہے. یہ کون سا طریقہ ہے جی امت میں اضافہ کرنا ہے؟ جی اس طرح کی امت جو نکھٹو قسم کی اضافہ کرنا, تربیت کوئی نہیں کرنی ہے. یہ پتہ نہیں کس نے ان کو پڑھا دیا ہوا ہے. وہ آپ میرے فیملی پلاننگ کے اوپر جو میری ویڈیوز ہیں وہ دیکھ لیں, وہ آج ٹاپک پھر الگ ہے. تو یہ کام کرنے کا ہے. پلس جو میں اکثر کہتا ہوں کہ جو امیر حضرات ہیں خصوصاً جو ڈیفنس میں بیریئر ٹاؤن کے اندر رہ رہے ہیں, جن کے ذاتی مکان ہیں, مہینے کی انکم ان کی 2 لاکھ روپے سے زیادہ ہے, ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اپنے گھر کی چھت کے اوپر ایک سولر سسٹم لگا لیں. یہ میں نے بالکل اس طریقے سے جیسے میں کہتا ہوں نا قرآن پاک آپ نے ترجمے سے پڑھنا ہے تاکہ آپ کے عقائد کی اصلاح ہو, یہ بھی میں نے لکیر بار بار پیٹنی ہے کہ یہ آپ زیادتی نہ کریں باقی قوم کے ساتھ, کہ پاکستان میں ایک یونٹ آلموسٹ 35 سے 40 روپے کا بجلی کا بنتا ہے, جو گورنمنٹ آپ کو 15 سے 20 روپے اب انہوں نے 24 روپے کر دیا ہے. ابھی بھی گورنمنٹ جو آپ کو بجلی کا یونٹ دیتی ہے نا 10-15 روپے ہر یونٹ کے پیچھے صدقہ خیرات کے پیسے یعنی ٹیکسز کے پیسے وہ ڈال کے دیتی ہے. ایک امیر بندے کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ صدقہ خیرات کے پیسوں سے بجلی لے, وہ تو افورڈ کر سکتا ہے نا یار. 10 KVA کا ایک سسٹم لگا لے اگر بڑا مکان ہے, چھوٹا مکان ہے 5 KVA کا ایک سسٹم لگا لے. آج کی ڈیٹ میں 14 اگست 2022 بمطابق 15 محرم 1444 ہجری آلموسٹ 10 سے 11 لاکھ روپے کا 5 KVA کا سسٹم لگ جاتا ہے. 25-30 سال کے لیے آپ بجلی سے بے فکر ہو جائیں, جس طرح آپ گھر میں بورنگ کروا کے گورنمنٹ کے پانی سے بے فکر ہو جاتے ہیں نا, یہ کریں. اور دوسری آپ کی کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہوگی کہ اگر یہ سب لوگ, بلکہ میں تو کہوں گا کہ بیریئر ٹاؤن اور ڈیفنس میں جہاں لوگ کروڑوں کے پلاٹس لے کے کروڑوں کی کنسٹرکشن کر رہے ہیں, اس میں مجھے بتائیں 10 لاکھ یا 20 لاکھ روپیہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے. ان کو تو آفیشلی یہ ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ یہاں پہ مکان وہی بنائے گا جو اپنا سولر سسٹم اپنا انسٹال کرے اوپر. اور میرے بھائی جو 1.5-2 کروڑ روپے کا پلاٹ لے رہا ہے وہ 10 لاکھ روپے کا سسٹم نہیں لگا سکتا. جس کے پاس 50 لاکھ روپے کی گاڑی ہے جو چند سالوں کے لیے, اور یہ ایک پوری جنریشن کے لیے 25-30 سال کے لیے ایک سولر سسٹم نہیں وہ لگا سکتا. لیکن وہ لوکل نہیں لگانا آپ نے, جو کمپنیاں گورنمنٹ کی طرف سے ہیں جس میں ریورس میٹرنگ بھی پھر آپ کو الاؤ ہوتی ہے, جو اوریجنل والی پلیٹس ہیں وہ میں نے اب کسی کا نام نہیں لینا ورنہ پھر ایک آپ بالکل اسپیسیفک ہو جائیں گے. کافی ساری کمپنیز ہیں وہ آپ دیکھ لیں گے یوٹیوب پہ, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو یہ کام اگر کر لیں تو اب یہ سب جو ہمارا امیر طبقہ اور زیادہ بجلی بھی یہی یوز کرتا ہے, آپ کو پتا ہے پاکستان میں 35 سے 40% لوڈ جو ہے وہ اے سیوں کا ہے جی. اگر اے سی بند کر دیے جائے نا پاکستان سے تو بجلی زیادہ ہے ہمارے پاس گرمیوں میں. مجھے بتائیں چھوٹی سی دکان میں بھی ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے تو ایٹ لیسٹ 1.5 سے 2000 واٹ تو لیتا ہے. ایک انورٹر بھی وہ تو پھر چل چل کے تھوڑا جا کے پھر بھی 700-800 روپے تو آتا ہے. وہ جتنی سرکاری بلڈنگز ہیں ان کے اوپر سولر لگے ہوئے ہوں نہ وابڈا سے ان کو بجلی دی جائے. جناب آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں جن ملکوں میں سورج اتنا نکلتا بھی نہیں, پاکستان تو آئیڈیل جگہ ہے سولر کے پوائنٹ آف ویو سے. باقی جو ونڈ انرجی ہے اس کے اعتبار سے تو صرف ہمارے کوسٹل ایریاز ہی ہیں, پورے ملک میں ونڈ انرجی تو اس طرح جنریٹ نہیں ہو سکتی. لیکن سولر پاکستان میں 330 دن سورج نکلتا ہے, یہ خوش نصیب ترین جگہوں میں سے ہے سولر کے اعتبار سے. چائنا میں دیکھیں پورے پورے پہاڑ جس طرح یہاں پہ آپ کو درخت جنگل نظر آتے ہیں نا سولر پینلز کے ہیں, جھیلوں کے اوپر سمندروں کے اوپر پولوشن زیرو, انرجی پروڈیوس ہو رہی ہے, کوئی تیل جلانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, کوئی شور نہیں, کوئی کچھ نہیں. تو یہ کام کریں, پابند کریں ہاؤسنگ سوسائٹیز والے کہ سولر سسٹم اپنا لگائیں اور بجلی ان کو نہ پرووائڈ کی جائے, وہ بجلی جھونپڑیوں میں رہنے والے غریب لوگ ان کو ملے اور ان کے لیے اور سستی کریں. اور یہ بار بار جو تیل کے آپ معاہدے کر رہے ہیں اس کی بجائے سولر سسٹم خریدیں, گورنمنٹ معاہدے کرے بڑی کمپنیوں کے ساتھ. تو اب بجائے یہ پلانٹ لگانے کے جی ہم نے فلاں جگہ جو ہے ایک فرنس آئل کا پلانٹ لگا لیا, فلاں جگہ ڈیزل پلانٹ لگا لیا, اس کی بجائے میرے بھائی پاکستان میں زمین تھوڑی ہے یار, اندازہ کرو بلوچستان پورا. اور میں حیران ہو رہا تھا بلوچستان میں کتنا سیلاب آیا ہوا ہے, جہاں پانی کی ایک ایک بوند کو لوگ ترستے ہیں وہاں سیلاب آئے ہوئے ہیں. ایک ڈیم نہیں ہم بنا سکتے, پانی نہیں ہم سٹور کر سکتے. یعنی بلوچستان کا سیلاب سن کے بڑی حیرانگی ہوتی ہے. اسی طریقے سے مجھے تو ایسی حیرانگی ہوتی ہے کہ کوئی مجھے بتائے نا کہ ملتان میں برف باری ہوئی ہے تو آپ حیران ہوں گے نا. اس طرح میں حیران ہو رہا ہوں کہ یار یہ بلوچستان ہے کہ پانی سنبھالا نہیں جا رہا, اور واٹر ٹیبل وہاں پہ تقریباً 700-800 بعض جگہ 1000 فٹ پہ جا چکا ہے. پرانے طریقے چلتے آ رہے ہیں انہی کو یوز کیا جائے, جو کنویں کھودے میں یہ جتنے پانی ہیں ان کا رخ ان کنوؤں کی طرف کر دیں آپ تو زمین میں واٹر ٹیبل اوپر آ جائے گا. لوگوں نے پریکٹیکلی کر کے بتایا, ایک موسم کی بارشیں اگر آپ سٹور کر لیں نا ایک علاقے کی ایک گراؤنڈ کی, پورے علاقے کا واٹر ٹیبل اوپر آ جاتا ہے. جہاں سٹیڈیم بنے ہوئے ہیں بس اس کو ایک رخ دے دیں اور دو چار جو کنویں ہیں ان تک پہنچا دیں, کنوؤں میں پانی ڈالیں وہ نیچے خود بخود واٹر ٹیبل اوپر آ جائے گا. اسلام آباد میں آپ دیکھیں کئی جگہوں کے اوپر گرمیوں میں بالکل 300-400 فٹ پہ گیا ہوا تھا, جب بارشیں ہوئی ہیں وہ 70-80 فٹ پہ پانی آ گیا. اتنا پانی ہم ضائع کرتے ہیں, پھر جب انڈیا ہمارے خلاف مقدمہ کرتا ہے انٹرنیشنل عدالت میں جا کے تو ہم پھر چیختے ہیں کہ جناب وہ جو ہے نا جی ہمارے خلاف مقدمہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو پانی استعمال نہیں کرتے تو یہ ضائع کرتے ہیں, ہم استعمال کریں گے. تو بجائے ان کا رونا رونے کے کہ انہوں نے 22 ڈیم بنا لیے, ہم ڈیم بنائے نا, ہم پانی سٹور کریں. اور بہت بڑے ڈیم بنانے کی ضرورت نہیں, چھوٹے چھوٹے بھی ڈیمز بنائے جائیں, پانی کم از کم سٹور تو کیا جائے, پینے کے لیے اویلیبل ہو. اب باتیں تو پھر آپ کو پتہ ہے ہم بھی کسی صحافی سے کم نہیں ہیں, ہاں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں, لیکن میں نے کوشش کی کہ تھوڑے سے وقت میں اپنا درد دل, چونکہ آج کا دن متقاضی تھا, 14 اگست کا دن تھا, تو میں 14 اگست کے حوالے سے کم از کم اس نیشن کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کی جو حالت اظہار ہے جس کی وجہ سے ہم سب لوگ اب پریشان ہیں, تو دو چار باتیں آپ کے گوش گزار کرتا. سٹارٹ بھی میں نے اللہ تعالیٰ کے شکر سے کیا تھا, اینڈ پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اللہ ہی کی طرف رجوع لاتے ہیں, اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ بالعموم اور بالخصوص ملک پاکستان اس میں رہنے والے لوگوں کی دین دنیا اور آخرت کی بہتری فرمائے. صلوا علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. ہاں جی, آپ کی پرچیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے. اکثر آپ کے کامنٹ سلیم صافی کی ویڈیوز کے لیے ہوتے ہیں, لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ وہ اینٹی عمران ہے. واہ, سلیم صافی کیا, میں تو تمام جتنے بھی ہمارے صحافی حضرات ہیں ان کو سنتا ہوں, ان کی باتوں کا انالیسس کرتا ہوں, اس کے بعد کامنٹس کرتا ہوں, سب کے لیے کرتا ہوں. یہ آپ نے ایک بندے کو کیوں سنگل آؤٹ کیا, باقی فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر بات ہونی چاہیے. اور ظاہر ہے کہ اس کا جواب انہوں نے خود بھی کئی بار دیا ہے کہ وہ اینٹی عمران زیادہ کیوں ہیں, ویسے وہ ساروں کے ہی اینٹی ہیں, چھوڑتے کسی کو نہیں ہے, ان کو ذرا وہ زیادہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرا موقف یہ ہے کہ باقیوں کا تو لوگوں کو پتا چل گیا, ان کا بھی پتا چل جائے کہ یہ بھی ان کے پیٹی بھائی ہیں. ادروائز یہ حقیقت بات ہے کہ صحافی حضرات کی ایک مینٹیلٹی خاص ہوتی ہے کہ جو بھی حکومت ہوتی ہے نا اس کی پالیسیز کے اوپر وہ تنقید کرتے ہیں, اپوزیشن کے لیے نرم گوشہ ان کے ہاں پایا جاتا ہے. اور جینون ایک نیچرل بھی ہے, ظاہر ہے کہ وہ ریسیونگ اینڈ کے اوپر, پاکستان میں تو اپوزیشن آپ کو پتا ہے وہ ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہوتی ہے, جو حکومت میں آتا ہے تو منڈ کے رکھ چھڑتا ہے دوسرے نو, تو اس کی وجہ سے آپ کو یہ لگتا ہے. اب دیکھیں کہ وہی صحافی جو کل تک عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کر رہے تھے, آج دیکھیں وہ اس حکومت پہ بھی تنقید کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے, جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ حامد میر صاحب نے عمران خان صاحب کے سامنے کھڑے ہو کے تقریر کی ہے اور عمران خان صاحب کلیپنگ کر رہے ہیں, ہنس بھی رہے ہیں, اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے پتا ہے کہ میرا پروگرام کس نے بند کروایا تھا. نیچے پی ٹی اے والے لکھ رہے ہوتے ہیں جناب عمران خان صاحب نے نہیں کروایا تھا, وہ تو خلائی مخلوق نے کروایا تھا. میرے بھائی جس نے بھی کروایا تھا ریسپانسبل اپنے وقت کا پرائم منسٹر ہی ہوتا ہے. ہاں آج شہباز شریف صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کوئی کروا رہا ہے, ہاں یہ نہیں ہے کہ ہر اچھا کام جو ہے وہ پرائم منسٹر اپنے کھاتے میں ڈالے اور جو برا کام ہے وہ اداروں کے اوپر ڈالنا شروع کر دے. پہلے ویسے یہ ہوتا تھا کہ ہر اچھا کام ادارے اپنے اوپر لیتے تھے اور ہر برا کام وزیر اعظم کے منہ پہ بلا جاتا تھا. اے ویسے عمران خان صاحب نے نا ٹرن دا ٹیبل اوور کر چڑھے, ہاں یہ 75 سال پرانا مسئلہ حل کر دیتا ہے پاکستان کا. لیکن یہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے, ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے. وزیر اعظم بھی ریسپانسبل ہے جی ہر چیز کا, کیونکہ اس کے انڈر ہے, اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرے انڈر لوگ میرے کام نہیں کر رہے تو ٹھیک ہے پھر انہیں فائر کرے یا خود سائڈ پہ ہو جائے, دوسرے لوگوں کو موقع دے. تو یہ جتنے بھی صحافی ہیں آپ کسی کو اس نظر سے نہ دیکھا کریں, آپ فیکٹس اینڈ فگر دیکھا کریں کہ وہ کیا بیان کر رہے ہیں, کیا کمپیرزن کروا رہے ہیں, اس کے بعد چیزوں کو دیکھیں. مثلا میں آپ کو بتاؤں, یہ سارے وہ صحافی تھے جو عمران خان صاحب کو کہہ رہے تھے کہ آپ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف جو کمپین چلا رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے. اس وقت جتنے بھی عمران خان صاحب کے اسپوکس مین تھے وہ فائز عیسیٰ کے خلاف بولتے تھے, چاہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہوں عمران ریاض خان صاحب یا باقی لوگ, اور کہتے تھے جی ججوں کا احتساب نہیں ہونا چاہیے. بھئی کون کہہ رہا ہے احتساب نہیں ہونا چاہیے, لیکن پھر ایک اصول ہونا چاہیے. اسی دوران جب فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس کو خط لکھا کہ عمران خان صاحب اور صدر پاکستان کے ساسوں کا بھی اسی طریقے سے کیا جائے, میں تو کروا رہا ہوں, تو ان دونوں نے استثنا لے لیا تھا, عمران خان صاحب نے بھی اور عارف الوی صاحب نے بھی, پیش کوئی نہیں کیا. خیر اس نے تو اپنا سارا کچھ کیا بھائی, وہ تو جج بنے بغیر بھی سب سے زیادہ ٹیکس دینے والی جو کمپنی ہے ان میں سے ایک ہے اس کی. لیکن آج عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ فائز عیسیٰ کے خلاف کیس غلط بنا تھا, مان رہے ہیں نا. تو اس کا مطلب ہے اس زمانے میں جو آپ لوگ ڈیفینڈ کرتے رہے وہ سب جھوٹ نکلا نا. تو اس وقت جو صحافی آپ کو سمجھا رہے تھے وہ جن کو آپ کہہ رہے تھے یہ لفافی ہیں, وہ سارے ٹھیک نکلے اور آپ غلط نکلے. وقت بڑا بے رحم ہے, انسان کو بتا دیتا ہے کہ اس نے کہاں کہاں غلطی کی ہے. اس لیے غلطی سے لرن کرنے کے بعد اعلانیہ اس پہ توبہ کرنی چاہیے. دیکھیں میں نے بھی تو توبہ کی ہے نا, اعلانیہ کی ہے. میں منع کرتا تھا آپ کو کہ مزاروں کے اوپر نہ جائیں, کیونکہ مزارات رسول اللہ کی مخالفت پہ بنائے گئے ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے, میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پہ عمارتیں بنانے سے, قبروں کو پکا کرنے سے, اور قبروں پہ بیٹھنے سے. لائیو بیٹھنا بھی منع اور مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع. البتہ آپ علیہ السلام نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, قبروں پہ جاؤ کیونکہ یہ آخرت اور موت کو یاد دلاتی ہیں, عبرت کے لیے جاؤ. تو لوگ کہتے تھے ہم مزاروں پہ جانے سے روکتے ہیں, وہ بھی تو قبریں. ہم کہتے تھے یار وہ قبریں نہیں ہیں, وہ اڈے بنے ہوئے ہیں رسول اللہ کی مخالفت کے اوپر. اب میں نے اسے رجوع کر لیا کہ ٹھیک ہے جائیں اور بلند آواز سے وہاں دعا کریں کہ اے اللہ یہاں جو بزرگ دفن ہے ان کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے چھپ کے کیے لوگوں کے سامنے کیے ہوئے سارے گناہ معاف فرما دیں. ہاں اللہ یہ بابا جی کا دفن ہے, اے اونچی آواز نال دل وچ نہیں, ہاں نا, اللہ بابا جی کی قبر میں کیڑے نہ پڑے. ہاں اور میں نالا بھی کہوں سبحان اللہ آمین تو ہڈا جنازہ پڑھن گے ہوتے ہو, تو میں تے غائبانہ پڑھاں گا. علی بھائی میں مولانا الیاس اتاری کا مرید ہوں, سمجھ نہیں آتا کیا کروں. اچھا یہ اتاری نہیں ہے, وہ اتار ہیں, خود اتار کہتے ہیں عطر فروش کو, اتاری آپ ہیں. جیسے عبد القادر جیلانی تھا نا, تو عبد القادر کے مرید قادری کہلاتے ہیں, یہ قادری عبد القادر سے نکلا ہوا ہے. یہ انہوں نے اپنا تخلص رکھا ہے اتار, عطر فروش. خود بتا رہے ہیں کہ میں بچپن میں ایک چھوٹی سی مسجد میں, جو ہماری اکیڈمی کا بھی چوتھا حصہ بنتی ہے, جس میں بمشکل 15-20 نمازی, وہ آج بھی کھارا دار میں مسجد موجود ہے, وہاں پہ یہ امام مسجد تھے, خطیب بھی نہیں, امام مسجد, اور جھاڑو اور غبارے بیچتے تھے. آج اللہ کے فضل سے اربوں کے مالک ہیں, اللہ کا فضل ہے, بس ایک جماعت بنا لی ٹھیک ہے اور پھر کاروبار چل پڑا. کہیں گے نہیں جماعت سے کچھ نہیں لیتے, بس وہاں عطر کی ایک دکان ہے. بھئی لاکھوں لوگ جب آپ سے عطر خریدیں گے, آج اناؤنسمنٹ کرتے ہیں وہ کہ پگڑیوں کے 7 رنگ ہیں, اگلے دن ان کی دکانوں کے اوپر 7 رنگ کی پگڑیاں اویلیبل ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہے پہلے بیٹھ کے پلان کرتے ہیں. جی جس طرح یہاں پہ بھی ہوتا ہے نا, کوئی ادارے کا سربراہ آتا ہے, آتے ہی وردی چینج کر دیتا ہے اور اپنے کسی چاہنے والے کو ٹھیکہ دے دیتا ہے, لاکھوں لوگوں کی وردیاں پولیس کی یا فوج کی چینج ہو جاتی ہیں. بس ایک ہی جو ہے نا وہ چھکا کیا اٹھا لگتا ہے. ہاں تو یہی کام ہوتا ہے. تو مرید ہے میرے بھائی, یہ کوئی جو آپ مرید بھی ہوئے ہیں تو یہ تو یہ پیری مریدی تو ہے ہی فراڈ ہے. مرید تو صرف خلیفۃ المسلمین کے آپ ہوتے ہیں, اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, حکمران کی بھی اطاعت کرنی ہے لیکن وہ ایبسولوٹ نہیں ہے. فان تنازعتم فی شیء فردوا الی اللہ و رسول, اگر حکمران سے بھی جھگڑا ہوگا پھر فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا, اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں. تو ٹھیک ہے آپ کا وہ اب کیا مریدی رہے گی, جب عقائد آپ کو پتہ چل گیا تو وہ کوئی پریکٹیکلی کوئی ایسے کر کے کوئی توڑنی نہیں ہوتی ہے پیری مریدی. وہ پہلے ہی ایک فراڈ تھا، ٹھیک ہے چھوڑیں اس کو. اب قرآن میں تو اللہ نے سورہ توبہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں، تو مومنین اس کے اوپر خوشیاں منائیں اس بائت کے اوپر. یہ بائت کہتے ہیں بیچنا، بیع عربی میں، کہ جو انسان نے، مومن نے اپنا آپ اللہ کو بیچ دیا ہے کہ میری جان تیری، میرا مال تیرے لیے، میری زندگی تیرے لیے، اس کے بدلے تو نے مجھے جنت دینی ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بیعت تم نے اللہ سے کی ہے. نبی بھی جو بیعت لیتے ہیں وہ آن دا بہاف آف گاڈ لے رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں لے رہے ہوتے، اللہ کے اذن سے لے رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد جو خلیفہ یا حکمران وقت بیعت لے رہا ہوتا ہے وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر اندر لے رہا ہوتا ہے. رہ گئی پیری مریدی کی بیعت، تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک اجتہادی طریقہ ہے، وہ چلایا ہوا ہے، ہمیں اس سے کوئی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ کروانے کے بعد آپ اپنی عبادت کروانے کی بجائے قرآن و سنت کی تعلیمات لوگوں کو بتائیں. لیکن جب وہ یہ بتائیں گے لوگ ویسے ہی چھوڑ جائیں گے پیروں کو، کہیں گے تمہارے کو عمل لینا آیا جو قرآن و سنت ہی عمل کر کے اسی جانا ہے جنت، تو تہاڈے لڑ کیوں لگے سا؟ تہاڈے لڑ اس واسطے لگے سا کہ جدو کدے تمہیں غصہ آئے تو نگاہ مار کے ساڑ دینا سانو. پوری زندگی وضو کرا کرا کے اینڈ تے جا کے ذلیل ہو گیا. جس پیر دے پیچھے پوری زندگی تکلیف کٹی انہیں ہی مار چھڑیا مرید. کال سینٹر میں انشورنس کا کام کرنا کیسا ہے؟ ہم نے انشورنس بیچنی نہیں ہوتی، نہیں لیکن آپ لوگوں کو ابھار تو رہے ہوتے ہیں نا. اسلامک انشورنس جو تکافل کی شکل میں اسلامک بینکنگ والے کر رہے ہیں اس کا معاملہ الگ ہے. انشورنس سے فی نفسی ہمیں کوئی اختلاف نہیں، انشورنس سے زیادہ نیکی کا کام ہی کوئی نہیں ہے، لیکن اس سے جو فنڈ جنریٹ کرتے ہیں اس کو سودی کاموں میں لگا کے اس سے مزید سود جنریٹ کر کے، تو یہ پورا سودی نظام چل رہا ہوتا ہے، اس کے ہم خلاف ہیں. اگر اسلامک طریقے سے انشورنس چلائی جائے تو میں نے تو کئی دفعہ کہا ٹھیک ہے. تو اس میں بھی اگر آپ کال سینٹر کے اندر لوگوں کو انشورنس کی طرف بلا رہے ہیں تو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں آپ ان کو اس حوالے سے، پھر تو غلط ہے. لیکن جب تک آپ کو کوئی جاب نہیں ملتی تو آپ اسے کنٹینیو کریں اور دوسری جاب کو تلاش کریں. کیا اسٹاک مارکیٹ کا بزنس جائز ہے؟ یہ جوئے کے زمرے میں آتا ہے. نہیں، جوئے کے زمرے میں اس وقت آئے گا جب آپ غرر کریں گے. باقی اسٹاک ایکسچینج کا بزنس بالکل درست ہے، وہ کاروبار ہی ہے نا. آپ شیئرز کسی کمپنی کے خریدتے ہیں، وہ کمپنی اوپر چڑھتی ہے، آپ کو ڈیویڈنٹ اس کا پروفٹ ملتا ہے، بشرطے کہ وہ کمپنی حلال کاروبار کر رہی ہو. مثلا میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ سگریٹ کی کمپنی کے شیئرز خرید لیں. ہاں میں کہوں گا آپ کسی کنسٹرکشن کمپنی کے شیئرز خرید لیں، کسی کپڑا بنانے والی کمپنی کے، کسی آئل انڈسٹری کے. جو عام حالت میں حلال کاروبار ہے اس کے لیے جو اسٹاک ایکسچینج میں جنہوں نے اپنے شیئرز رکھے ہوئے وہ آپ خریدیں، اس کا ڈویڈنڈ بھی بالکل درست ہے. اسی طریقے سے اگر آپ ڈالرز لے کے رکھتے ہیں، پاؤنڈز لے کے رکھتے ہیں، یا گولڈ لے کے رکھتے ہیں، کل کو اس کی قیمت چڑھ جاتی ہے تو وہ بھی کاروبار حلال ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ کوئی بڑا بروکر آ کے مارکیٹ سے سارے شیئرز اٹھا لیتا ہے خاص کمپنی کے، اسی طریقے سے پراپرٹی کی فیلڈ میں سارے پلاٹس اٹھا لیتا ہے. اور پچھلے دنوں یہ ڈالر کو آپ کو پتا کس طرح یہ 250 تک آلموسٹ ڈالر لے گئے تھے، اب دھڑل سے نیچے آ گیا نا. تو وہ ایک مصنوعی طریقے سے بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں. تو بلیک مارکیٹنگ جو ہے نا جی اسلام میں وہ حرام ہے. بلیک مارکیٹنگ نہ کریں، آپ جو مرضی کاروبار کرتے رہیں، سود اور جوا نہ ہو. تو اس کیس میں جوا نہیں ہے، نہ یہ سود ہے. شیعوں کے جو عالم وغیرہ ناد علی کے ٹیگ وغیرہ، امام زامن کے ٹیگ وغیرہ اور اس طرح بریلیوں کے ٹیگ، جھنڈی وغیرہ، کاروبار کرنا کیسا ہے؟ نہیں کرنا چاہیے جی. دیکھیں شرکی الفاظ لکھے میں اس کے اوپر خام خواہ، آپ قرآن میں واضح حکم ہے وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو. مجھے بتائیں اگر کسی تعویذ کے اوپر لکھا ہو کہ جیزس کرائسٹ خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، تو کیا آپ یہ بیج بیچیں گے؟ آپ پھر یہ کہیں گے کہ اس میں تو حضرت عیسیٰ کا نام لکھا ہوا ہے جو ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہے. بالکل ہے، لیکن یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے. ویسے تو اس سٹیٹمنٹ کا کچھ حصہ قرآن میں بھی لکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ لکھا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک وہ بھی کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ تین خداؤں میں سے ایک ہے. تو وہ سٹیٹمنٹ پوری لکھی ہوئی ہے، آدھی سٹیٹمنٹس ہوں گی اس طرح کی. تو اگر جیزس کرائسٹ کے بارے میں اس طرح کی سٹیٹمنٹس ہوں وہ ہم جائز نہیں سمجھتے، تو باقی بزرگوں کے بارے میں اگر کوئی ایسی سٹیٹمنٹس ہیں تو اس طرح کی چیزیں آپ نہ بیچیں. ارے بھائی، آپ کا ایک بندہ ہماری ساری پرچیاں پڑھ رہا ہے، یہ کام ٹھیک ہے؟ یار وہ پرچیاں اس لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی، کیونکہ میں نے تو یہ پرچیاں نہیں پڑھی ہوئی ہوتی نا، بعض اوقات کوئی سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے ایسا سوال آ جاتا ہے، میں شروع کر بیٹھوں پھر ہمیں ویڈیو میں بعد میں کٹنگ کرنی پڑتی ہے، تو وہ دیکھ لیجیے تک الفاظ کا چناؤ درست ہو، اگر کہیں کوئی بات کلیئر نہیں وہ پتہ چل جائے کہ میں ادھر ٹائم ضائع کروں، وہ اس لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں. باقی انہوں نے اس میں سے کیا نکالنا ہے، نہ تو آپ کا فون نمبر لکھا ہوا ہے، نہ آپ کا نام، نہ آپ کی کوئی تصویر لگی ہوئی ہے اس پہ کہ انہیں پتا چل جائے کہ اچھا ہے فلانے نے کیتا ہے سوال. نہیں، اسی تو پرچیوں کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ اگر کسی کو سوال کرتے ہوئے شرم بھی محسوس ہو یا کوئی سوال ایسا سخت ہے وہ سمجھتا ہے میں نے کیا تو باقی لوگ مجھے ایسے کر کے دیکھیں گے، بہتر آپ لکھ کے کریں. تو یہ اس لیے ہوتا ہے، باقی وہ ان کو کوئی ذاتی غرض نہیں اس سے. غیر مسلموں کو دعوت حق دینا کب سے شروع کر رہے ہیں؟ جی غیر مسلموں کو دعوت دے رہے ہیں نا، کب سے شروع کیا کر رہے ہیں، ہر چیز کی دعوت ہو چکی ہے اللہ کے فضل سے. کون سا غیر مسلموں کا بڑا اعتراض ہے اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے جسے ہم نے ایڈریس نہیں کیا ہوا؟ تو ہم دعوت دے رہے ہیں. باقی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں یہاں سے ٹور لگانے ہیں شروع کر دوں ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح، تو وہ تو نہ میرا پہلے کوئی ارادہ تھا نہ مرتے دم تک کوئی ارادہ ہے، اس کے ساتھ دوسری چیزیں جو جڑی ہوئی ہیں بہت خطرناک ہیں. اور دوسرا، اس وقت سورس آف نالج یوٹیوب ہے، ہماری کئی کریٹیکل ویڈیوز جو ہیں وہ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ آ چکی ہیں، باقی بھی آہستہ آہستہ کر کے سب ٹائٹلز کے اوپر ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، تو وہ آپ ویڈیوز دیکھیں. مثلاً ایتھیزم کا مسئلہ ہے، پاکستان کا جو 295C کا قانون ہے، اس کا مس یوز ہونا، اس طرح کے جتنے کریٹیکل ایشوز ہیں یہ سب انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. فرام کریشن ٹو کریٹر، کائنات سے خالق کائنات تک، مخلوق سے خالق تک، یہ جو میری ویڈیو ہے وہ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ آ چکی ہے. تو سب ٹائٹل تو آ چکے ہیں، تو دعوت تو جا رہی ہے اللہ کے فضل سے، ایسا نہیں ہے. اس وقت تو بھائی مسلمان تھوڑے ہیں دنیا میں، اس وقت کسی مذہب کے ماننے والوں کو دعوت دینے کی ضرورت ہے تو مسلمان ہے، اس کی وجہ ہے کہ ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے اس وقت. کرسچنز تو پریکٹسنگ اتنے نہیں رہے، وہ صرف نام کے ہی 2 عرب ہیں، لیکن مسلمان تو بہرحال ایٹ لیسٹ ناروں میں تو پریکٹسنگ ہے نا. ہاں، اپنے مسلمان بھائیوں کا گلا کاٹنے میں اسلام کے نام پہ تو پریکٹسنگ ہے نا، تو ان کو دعوت دینے کی ضرورت ہے، تو وہ سب ذرا زور وہیں لگانے کی ضرورت ہے. اسلام کے علاوہ ہم کسی سسٹم کو سجدہ نہیں کریں گے، پھر بھی جمہوریت کیوں، خلافت کیوں نہیں؟ اس پہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں، خلافت کا سسٹم پاکستان میں، ڈیموکریسی، اسلامک ڈیموکریسی جو ہے نا جی، وہ تو خلافت ہی ہے. ہاں، ویسٹرن ڈیموکریسی کفر ہے، پاکستان کی ڈیموکریسی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں قرارداد مقاصد ہے اور ان پرنسپل یہ تسلیم کیا گیا کہ کوئی قانون پاکستان میں اسلام کے خلاف نہیں ہوگا، اگرچہ اکثریت اسے مانتی بھی ہو. اس کے باوجود پریکٹیکلی ابھی تک سود کا خاتمہ نہیں ہوا، باقی ایشوز نہیں آئے، لیکن تھریٹیکلی تو باتیں موجود ہیں. تو جب کوئی تھریٹیکلی درست ہے، پریکٹیکلی اس میں کمزوری پائی جاتی ہے، تو اس کی اصلاح کی جاتی ہے. مثلا جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا، بجائے یہ کہ اسے یہ کہا جائے کہ تو کافر ہو گیا تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، اسے کہا جائے گا یار مسلمان ہے نا نماز پڑھ، یہی کہا جائے گا نا. اس طرح یہ کہنے کی بجائے کہ یہ کفر کا نظام ہے پاکستان میں، یہ کہا جائے کہ آپ کے آئین میں تو اسلام لکھا ہے، پلیز اسے امپلیمنٹ بھی کریں. ابھی کل میں وہ چیف منسٹر پنجاب پرویز الہی صاحب کی سٹیٹمنٹ سن رہا تھا کہ میرے پاس ایک پورا نظام ہے، میں نے انشاءاللہ سود کا خاتمہ کر دینا ہے. بہت اچھی بات ہے جی، وہ نظام جناب پبلکلی لے کے ہیں سامنے اور ہم بھی اس کی لکیر پیٹیں، اور وہ جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے ان تک بھی پہنچے اور یہ ساری مصیبت ختم ہو، لعنت سے نجات ہو. ہم تو چاہتے ہیں سامنے ہیں. کیا وتر پڑھنا ضروری ہے؟ آپ کی پرانی ویڈیو دیکھیں تو یہی لگتا ہے کہ وتر نہیں چھوڑ سکتے. جی نئی ویڈیو سے بھی آپ کو یہی لگے گا. نہیں چھوڑ سکنے سے مراد، جس طرح میں کہتا ہوں کہ ننگے سر نماز نہ پڑھیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ننگے سر نماز نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں ایک مسلمان کا شعار ہے کہ اسے اس کا سر ڈھانپا ہونا چاہیے، ایٹ لیسٹ نماز میں تو اہتمام کرے. شرعی مسئلہ الگ سے ہے، ترغیب دلانا الگ سے ہے. ترغیب تو ہم دلاتے ہیں، لیکن مجھے بتائیں ہمارے علاوہ آج تک پلانٹ ارتھ پہ کسی اہل حدیث نے بھی یہ جرت کی ہے؟ بریلویوں نے تو سوچنا بھی نہیں کہ خالی فرض کی سترہ رکھتے ہیں پڑھ لو کافی ہیں. آج کی ویڈیوز نہیں، آج سے دس سال پہلے کی بھی ویڈیوز دیکھ لیں. 2012-13 میں میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی بھی ہے، کیا فرض پڑھ لینا ہی کافی ہے؟ 1 ملین کراس ہوئی بھی ہے. اس کے بعد تو ایچ ڈی ریکارڈنگز میں کئی ویڈیوز ملینز میں گئی ہیں، شروع سے ہی موقف ہے. ہاں میں ترغیب کے طور پہ کہتا ہوں کہ وتر اور فجر کی دو سنتیں، یہ تاکیدی ہیں، نبی علیہ السلام کی پسندیدہ ہیں. دیٹس آل. اس اعتبار سے نہیں کہ انہیں چھوڑنے والا کو گنہگار ہے، وہ اس لیے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام سفر میں بھی وتر کی نماز پڑھتے تھے، جہاں صرف فرض بھی دو ہو جاتے ہیں، 4 2 لیکن وتر پڑھتے تھے. ابو داؤد ترمذی میں یہاں تک حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی اسے یاد آئے وتر کی نماز پڑھ لے. اسی طریقے سے جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، وتر اللہ کا حق ہے مسلمان پہ، تمہاری مرضی 5 پڑھ لو، 3 پڑھ لو، 1 پڑھ لو. تو یہ ترغیب کے پوائنٹ آف ویو سے. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکتوں، فجر کے فرض پڑھنے سے پہلے 2 رکتیں پڑھنا مجھے دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سب سے بڑھ کر محبوب ہے. مجھے بتائیں اتنی بڑی فضیلت فجر کی 2 سنتوں کی. تو یہ ترغیب کے پوائنٹ آف ویو سے کہا جاتا ہے، اس لیے نہیں کہا جاتا کہ یہ نمازوں کا حصہ ہے. نمازیں وہی 5 ہیں اور 17 ہی رکھتے ہیں جو فرض ہیں، باقی یہ نفلی عبادتیں ہیں لیکن ان میں تاکید ہے. جامعہ ترمذی میں، سنن دارمی میں مولا علی کا قول ہے وتر سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے، 3 دفعہ فرمایا، اس لیے کہ کوئی اسے فرض نہ بنا لے، اور 4th دفعہ فرمایا لیکن اسے مت چھوڑو. تو انجینئر علی صاحب جو بات کر رہے ہیں، مولا علی نے بھی یہی بات کی ہے کہ اے سنت ہے پر نہ چھڈو، افضلیت ہے. پھر بھی آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، فتویٰ کوئی نہیں لگے گا، نہ پہلے لگا نہ اب لگا. میں ایک وتر کو پسند نہیں کرتا لیکن کوئی پڑھے اسے ٹوکتا نہیں ہوں. میں 3 پڑھتا ہوں کیونکہ قاسم بن محمد بن ابی بکر، حضرت ابو بکر کے پوتے کی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ میں نے صحابہ اکرام کو 3 وتر پہ پایا ہے، البتہ 1 میں حرج نہیں. عمومی سنت نبی علیہ السلام کی رمضان غیر رمضان کم از کم 3 وتر ہے. وہ جو 2 جمع 2 جمع 2 اینڈ پہ 1، وہ 1 اس کو ملا کے پورا بنتا تھا. اس اعتبار سے نبی علیہ السلام کبھی 3، کبھی 5، کبھی 7، کبھی 9 11 13 تک وتر بھی ثابت ہے. آخر میں 1 رکعت ملا کے سب کو وتر کیا جاتا تھا، صرف 1 نہیں پڑھی جاتی تھی. لیکن اگر کوئی صرف 1 بھی پڑھ لے تو میں نے بتایا کہ فاتح ایران، قادسیہ جیتنے والے سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں الموتا امام مالک میں موجود ہے کہ وہ عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 فرض اور 1 وتر. دیکھو وتر ہونا بھی نہیں چھڑے، بالکل ہی گئے گزرے ہو، 1 ہی پڑھ لو. ٹھیک ہے، اسی 1 نہیں پڑھتے کیونکہ وہ پڑھتے سن، اسی 3 پڑھ لیا. وہ پتا تمہیں کون نے؟ قرآن پاک کے علاوہ کوئی اور کتاب نازل ہی نہیں ہوئی اس بارے میں آپ کی؟ نہیں نہیں کیوں نہیں نازل ہوئی میرے بھائی، میری کیا رائے ہے، یہ کسی غیر مسلم کا سوال تو نہیں ہے. ہمارے تو بچوں کو شروع سے بتایا جاتا ہے 4 کتابیں، تورا، زبور، انجیل اور قرآن، یہ تو 4 کتابیں. اس کے علاوہ صاحب بھی ہیں، وہ صاحب آپ کو کمبائنڈ فارم میں، اس وقت جو انجیل مقدس چھپ رہی ہے نا بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور سے، اس میں سارے صاحب بھی ہیں بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے، اس میں تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے ٹیمپرڈ فارم میں. تو اگلے انبیاء پہ بھی کتابیں نازل ہوئی تھی، مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان میں تحریف ہو چکی ہوئی ہے. بہت سی باتیں درست بھی ہیں، قرآن نے کہا کہ یہ کتاب اب نگہبان ہے ان کتابوں کے اوپر، جو باتیں قرآن کے مطابق ہیں وہ آپ لے لیں گے اور جو قرآن کے مطابق نہیں ہے وہ نہیں لیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن ہی پڑھیں. قرآن پڑھا نہیں ہوا، بخاری مسلم پڑھے نہیں ہوئے اور لوگ کہتے ہیں جی تورات پڑھ لیں، جی ضرور پڑھیں، پہلے یہ تو پڑھ لیں آپ. اور ساڈے اسٹوڈنٹس والا کام نہ کرو نا کہ مخالفین دے کلپ ویکھ رہے ہو، میری بھی گل سنو نا پھر ویکھو. ٹھیک ہے، رات طبیعت صاف ہوئی ہے نا وہ گلے پھاڑنے والے دی؟ ہاں، تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس بات معاشرے میں خودکشی کا رجحان بڑھ رہا ہے، اس پر کیا کیا جائے، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں خودکشی کی سزاؤں کے حوالے سے دنیا اور آخرت میں. میری اس کے اوپر بڑی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، سوئیسائڈ ان لو، محبت میں خودکشی کرنا، یہ آپ لکھیں. میں نے وہ ساری احادیث بخاری مسلم سے بتائی ہیں، قرآن پاک میں بھی اس سے ریلیٹڈ جو آیات تھیں وہ تو بیان کی تھی، وعیدیں جو آخرت میں آئی ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے دنیا میں جس طریقے سے خودکشی کی آخرت میں وہی عذاب اس پر مسلط کیا جائے گا. پھر نبی الاسلام نے اسے ایلبریٹ کیا کہ اگر دنیا میں کسی نے زہر پیا تو جہنم میں بار بار زہر پیے گا اور اس تکلیف سے جو جھاگ چھوٹتی ہے مرے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر زہر پیے گا. اگر کسی نے اپنے آپ کو چھرا مار کے ہلاک کیا تو وہ بار بار اپنے آپ کو چھرا مارے گا، ہلاک ہوگا، پھر زندہ کیا جائے گا، یہی عذاب اس کے اوپر مسلط ہو جائے گا. اعوذ باللہ تعالی. تو ریسنٹلی فیصل آباد میں باپ نے بیٹیوں کو قتل کر دیا، وہ تو دیکھیں سوشل ایشو تو اس طرح کے جڑے میں، ایجوکیشن نہیں ہے لوگوں کے اندر. اب بعد میں تو بڑے لوگ سامنے آ گئے، جی ہمیں بتا دیتا ہم قرض اتار دیتے. تو چلیں وہ تو ایک مرا ہے، ابھی کئی مقروض ہیں ان کے اتارے آپ قرض، نہیں وہ لانا سی جس طرح ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں. اچھا جی ہوں اتوار نو ہوں درس، پہلے ہفتے دی رات نو ہوں سی. اچھا جی پھر کے کر لینا تھی، نہیں وہ رات نو سوکھے رہتے سن، جب رات کا درس ختم ہوا ہے نا اس وقت بھی نہیں آتے تھے درس میں، دن کو ہوا ہے نا تو آپ کہتے ہیں نہیں وہ ٹائم ٹھیک تھا، اور جب رات کو ہو رہا تھا تو کہتے تھے دن کے وقت. تو یہ سارے بہانے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ادھر ہی نہیں یار ادھر نہ ہو، مہربانی کرو ساڑھے کو جگہ کوئی نہیں. ویسے ہی علی بھائی آپ نے کہا تھا کہ نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے بیگم کے ساتھ تعلق قائم نہیں کر، جس کی وجہ سے ہم نوجوانوں کے دل دکھے ہیں. برائے مہربانی اس کی شرعی دلیل بتائیں. میرے بھائی اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے تو میں نے پورا اس کو کور کیا ہے کہ پریکٹیکلی اس وقت جو اس طرح کی جو چھپی دوستی ہے نا، چاہے وہ میاں بیوی کی بھی ہیں، اس ایکسٹریم کو پہنچ جائے نا، خدا نہ خواستہ کوئی اور ایشو بن گیا پریگنینسی کا، اس کے بعد آپ کی آپس میں ہو گئی لڑائی رخصتی سے پہلے ہی، تو آپ نے تو آن نہیں کرنا، اپنی زندگی تو برباد کریں گے، اس بچی کی زندگی بھی برباد کریں گے. اس کے پیچھے یہ چیز جڑی ہوئی ہے. نبی اسلام کے مبارک زمانے میں بھی نکاح اور رخصتی میں فرق ہوتا تھا، بعض اوقات چھ مہینے کا، بعض اوقات سالوں میں بھی چلا جاتا تھا، لیکن کوئی ثابت نہیں ہے کہ ان کو ملنے دیا جائے آپس میں یا کوئی ایسا معاملہ ہو، کیونکہ یہ چیزیں ساتھ جڑی ہوئی ہیں. یہ کچھ سوشل ایتھکس ہوتی ہیں جو انڈکلیئرڈ ہوتی ہیں، امپلائڈ ہوتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دل دکھا ہے تو آپ ثابت کریں نا کہ جو نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں اس طرح کے نکاح ہوتے تھے تو وہ آپس میں رخصتی سے پہلے ایسا ہوتا تھا سارا کچھ، تو اس کے ساتھ جو ریزن جڑی ہوئی ہے نا وہ ہے. ہاں اعلانیہ آپ ملے نا ٹھیک ہے، میں اجازت دیتا ہوں، رجوع کر لا پھر. ایک ویڈیو بنائیں جس میں آپ کہیں کہ ہم اس طرح ملنے جا رہے ہیں اور میں ذمہ دار ہوں اس کے بعد جو کچھ ہوگا، اور اس ویڈیو کو ٹیگ کریں لڑکی کے ماں باپ کو بھی، اپنے ماں باپ کو بھی، اور یوٹیوب پہ بھی چڑھائیں، اور ایک کاپی ساڈی اکیڈمی چ بھی بھیجو، جاؤ کرو پھر، تاکہ کل کو جب کوئی کام ڈلے نا اور آپ لوگ ہٹ دھرمی پہ اتریں کسی کی زندگی کو برباد کر کے، تو ہم آپ کو کورٹ میں گھسیٹیں اور آپ کو جیل میں پھینکوائیں کہ یہ ہے مجرم. ہوں سمجھ لگی جے ننگی گلیں سن دو میرے کو. کیا حضرت علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے؟ اس حوالے سے ضعیف روایتیں موجود ہیں، لیکن قرآن کے اسلوب میں اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں ان کے واقعات کو بیان کرنا یہ عبادت ہی ہے، یہ اللہ ہی کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ ہود میں فرمایا کہ ہم اگلے انبیاء کا ذکر آپ سے اس لیے کرتے ہیں ان کے واقعات کا، تاکہ آپ کا دل مضبوط کریں. یعنی نبی علیہ السلام کو جب اس حوالے سے دکھ ہوتا تھا، اتنی محنت کی ہے اتنے کم لوگ بات قبول کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ تو 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، آپ کو تو ابھی 13 سال ہوئے ہیں، تو اس سے نبی علیہ السلام کا دل مضبوط ہوتا تھا. اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا، انبیاء کے علاوہ بھی سورۃ الکاف میں اصحاب الکاف کا جو ذکر ہے وہ انبیاء تو نہیں ہے، وہ صحابہ بھی نہیں ہے، وہ ایٹ لیسٹ تبا تابعین ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور نیک بندوں کا ذکر کیا ہے. تو نیک بندوں کا ذکر ویسے ہی عبادت ہے، خواہ سیدنا علی کا ہو، سیدنا ابوبکر کا ہو، امام بخاری کا ہو، امام مسلم کا ہو، کسی کا بھی ہو نیک بندے کا ذکر، لیکن اس ذکر کو کرنے کے بعد اس میں سے کچھ نکالنا ہے، اس بندے کی عبادت نہیں کروانی، گاڈ اورینٹڈ کرنا ہے. ہاں یہاں لوگ شخصیات اورینٹڈ لوگوں کو کر دیتے ہیں. کیا حدیث کا منکر کافر ہوگا؟ مطلقاً جو سنت کا انکاری ہے وہ تو کافر ہے. جو کہے کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں, قرآن کے علاوہ کوئی سورس آف نالج نہیں ہے دین کا, اور جتنی چیزیں عملی تواتر سے, سنت سے, یا قرآن کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو دین کے حوالے سے ٹرانسفر ہوئی ہیں میں ان کا انکاری ہوں, تو وہ تو پکا کافر ہے. اور تمام مکاتب فکر کے نزدیک, ظاہر ہے یہ پیرلل میں دو سورسز ہیں, اور وہ اس لیے کافر ہے کہ وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے. قرآن میں ہی ہے الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. قرآن نے نہیں حج کے مہینے بتائے, سب کو معلوم تھے. عرب کے لوگوں کو پتا تھا حج کے مہینے کون سے ہیں. رمضان کے فوراً بعد حج کے مہینے شروع ہو جاتے تھے, کیونکہ لوگ پہلے ٹریول کرنا شروع کر دیتے تھے. ویسے تو آخری وہ 10 دن کریٹیکل ہے نا, ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے, لیکن اس سے پہلے ہی لوگ قافلے نکل پڑتے تھے, تو ان سب کو حج کے مہینے کہا جاتا تھا. لیکن قرآن نے نہیں بتایا, قرآن میں کوئی ڈیٹ نہیں آئی ہے کہ حج کس دن ہونا ہے. سورہ حج موجود ہے, یوم عرفہ کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے کہ 9 ذوالحجہ کو ہوگی. تو یہ کس سے چل رہی ہے؟ سنت سے. نماز کا طریقہ سنت سے, سنت کا ہی ریٹن ریکارڈ ہے احادیث. لہذا مطلقاً تو سنت کا انکاری کوئی بھی نہیں ہے, غامدی صاحب بھی نہیں ہے. غامدی صاحب کا بھی یہ موقف ہے کہ سنت کا انکار کرنے والا کافر ہے. ہاں, رہ گیا چند احادیث کا انکار کرنا, تو وہ کیا حنفی نہیں کر رہے ہیں رفلی دین کی حدیثوں کا انکار؟ صرف غامدی صاحب کو کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ تو اس حوالے سے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے غامدی صاحب سے متعلق 20 سوالات, مجلس 96, جس میں غامدی صاحب کے کچھ تفرداد ہیں جو ان کو میں نے ایڈریس کیا. بیسیکلی وہ غامدی صاحب کے حق میں نہیں ہے ویڈیو, کچھ چیزیں ان کی ڈاکٹرن کی جو پازیٹیو ہیں ان کو اپریشیٹ کیا ہے, جہاں پہ غلطی ہیں وہ ہائی لائٹ کی, وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں. پرانے نوٹ کے بدلے نئے نوٹوں کا بزنس کرنا, زیادہ تر صورتیں تو اس کی حرام ہے. نیو کرنسی نوٹس کا بزنس, یہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں, میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی. اگر تو آپ نئے نوٹ لے کے ان کو ہاروں میں لگاتے ہیں, یعنی ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں, اسٹیپلر کا خرچہ ہو رہا ہے, مزدوری ہو رہی ہے اس پہ, اور وہ 10,000 روپے کا جو نوٹوں والا 10,000 روپے کے نوٹ جس میں لگے ہوئے ہوں, وہ ہار آپ کو 10,000 کا تو نہیں ملے گا. وہ ہو سکتا ہے 10,000 کے اوپر آپ کو 3,000-4,000 دینے پڑے, کیونکہ اس پہ محنت ہوئی ہے. تو اس طرح کا کاروبار تو درست ہے, لیکن کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ میرے پاس جو ہے یہ نئے نوٹوں کی, 100-100 کے نوٹوں کی ایک دتھی ہے, یہ لے لو. اب 100-100 کے نوٹ ہیں, اس کے اندر 100, تو 10,000 بن گئے, اس کے بدلے مجھے 11,000 دے دو پرانے نوٹ. تو یہ پھر پیسے کے بدلے پیسہ ہے, یہ حرام ہے. پیسے کے بدلے پیسہ ایسا پیسہ ہے کہ جس طرف دونوں طرف ورث ایک ہے. ڈالر کے بدلے پیسے لیں آپ, روپے لیں یا پاؤنڈ لیں, وہ جائز ہے, کیونکہ وہ دونوں کی کرنسی کی ویلیوز ڈیفرنٹ ہیں. یہاں 10 روپے کا نیا نوٹ اور 10 روپے کا پرانا نوٹ, کیا دونوں کی قیمت برابر نہیں ہے؟ تو آپ نئے نوٹ کو پرانے نوٹ کے عوض پیسے لے کے کیسے بیچ سکتے ہیں؟ یہ حرام ہوگا. اس میں ہمارے بینک بھی بہت بڑے مجرم ہیں. بینک کے جو ملازمین ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے عید کے موقع کے اوپر سٹیٹ بینک نئی نوٹوں کی دتھیاں جو ہے وہ ریلیز کرتا ہے. شناختی کارڈ کے عوض آپ کو 1 یا 2 دتھیاں مل جاتی ہیں, اس سے زیادہ نہیں. لیکن ظاہر ہے کتنے لوگ ہیں جو بینک جا کے وہ لیتے ہیں. پھر بینک کے ملازمین کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی شارٹ ہے, اور وہ سائڈ پہ کر کے رکھتے ہیں, اور جو ہاروں کے کاروبار کرنے والے, نئے نوٹوں کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں, ان کو وہ پھر بیچتے ہیں. ایک ایک دتھی کے اوپر 30 روپے 50 روپے 100 روپے اون لے لیتے ہیں. وہ بھی حرام کما رہے ہیں, وہ کاروبار کرنے والا بھی اس طریقے سے حرام کر رہے ہیں. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہے, ان کا پاکستان لیول کا بزنس ہے. وہ 8 سے 2 سال پہلے یہاں آئے تھے, تو انہوں نے ایک کوشچن کیا تھا, وہ پھر میں نے ایز اے اسپیشل کوشچن اس کو ایڈریس کیا تھا. وہ یوٹیوب کے اوپر آپ جا کے دیکھیں تو میری ویڈیو اپلوڈ ہے, نیو کرنسی نوٹس کا بزنس. تو کافی ساری باتیں تو میں نے اس میں بتا دی. مکس گیدرنگ میں کزنز وغیرہ مل کر باربیکیو کر سکتے ہیں؟ ہاں جی کر سکتے ہیں, اگر مکس گیدرنگ نہ ہو, عورتیں عورتوں میں ہوں, مرد مردوں میں ہوں, الگ الگ ہوں, پردہ ہو, تو ضرور کریں. باقی کس طرح کر سکتے ہیں جی؟ اڈے پولے ہو. علی بھائی آپ جہاد پر بات کیوں نہیں کرتے؟ میں اس لیے بات نہیں کرتا کہ میں جہاد کر رہا ہوں. باتیں تو انہوں نے کرنی ہیں جنہوں نے آپ کو سٹوریاں سنانی ہیں, رو رو میوزک لگا کے پیچھے. مجھے بتائیں, جا جہاد پہ بات کرنا آج کل مشکل ہے یا قرآن و سنت کی تعلیمات بیان کر کے مولویوں کی دشمنی لینا مشکل ہے؟ آپ آج غزوہ بدر احد کے اوپر بات کریں، فلسطین کے اوپر بات کریں، کوئی مولوی آپ کو قتل کی دھمکی دے گا؟ کوئی ایف آئی آر کٹوانے کی دھمکی دے گا؟ لیکن آپ قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں شرک کے خلاف بولیں، بابا پرستی کے خلاف بولیں، بنو میہ کی بدماشی کے خلاف بولیں تو دیکھیں مولوی کہتے ہیں ہم دھرنے دیں گے. آپ جہاد کی بات کر رہے ہیں، ہم تو افضل الجہاد کر رہے ہیں، جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا. اس دور کے جابر حکمران یہ مولوی ہیں جن کے خلاف ہمارے ادارے بھی نہیں بول سکتے. سب سے اسٹرانگ پوسٹ ہوتی ہے آرمی چیف کی اور پرائم منسٹر کی، ان کے اوپر بھی جب الزام لگتے ہیں نا وہ بھی بےچارے اپنے گھر میلاد کروا رہے ہوتے ہیں، نہیں کرواتے. ہاں عمرہ کر کر کے خانہ کعبے میں کھڑے ہو کے یوں اپنی تصویریں بھیج رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اسلام کا سرٹیفکیٹ دے دو. تو سرکار آپ ہمیں اگر ہمارے لیے دعائیں خیر نہیں کر سکتے کہ ان وقت کے فرعونوں کو ہم نے للکارا ہے، کم از کم اس قسم کی پرچیاں تو ہمیں لکھ کے نہ بھیجیں. اب رہ گیا اگر آپ اس جہاد اور قتال سے مراد یہ کہہ رہے ہیں کہ جو غیر مسلم مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں کہ ہماری کہاں تک ریسپانسبلٹی ہے. اس کے لیے آپ لکھیں پیلسٹائن ایشو، مسجد اقصا، جہاد، قتال، یہ سارے ورڈز لکھیں تو میری کئی ایک ویڈیوز کھل جائیں گی، میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کیا ہوا ہے. حدیث میں ہے کہ مردے جوتوں کی آواز بھی سنتے ہیں، قرآن تو اس کی نفی کرتا ہے. نہیں، قرآن نفی نہیں کرتا، قرآن یہ کہتا ہے کہ اے نبی تم مردوں کو سنا نہیں سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے. پوری آیت پڑھو نا، مماتیاں اردی آیت نا پڑھو، پوری آیت. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے سنوا دیتا ہے. لہذا بخاری مسلم میں جتنی احادیث ہیں جن میں جہاں جہاں مردوں کا سننا ثابت ہے ہم اس کو ایمان بالغیب کے طور پہ صحیح مانتے ہیں، مطلقاً سننا نہیں، جہاں جہاں ثابت ہے. جیسے بخاری میں ہے کہ میت بولتی بھی ہے، جب اسے چارپائی پہ رکھا جاتا ہے نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی قبرستان لے جاؤ، اور جو بدکار میت ہوتی ہے وہ کہتی ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. وہ چیختی ہے، اس کی چیخو بخار زمین و سمان کی تمام مخلوقات سنتی ہیں سوائے جنوں اور انسانوں کے. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مردے کو جب آپ دفنا کے جاتے ہیں وہ قدموں کی آہٹ سنتا ہے. لیکن یہ سارا برزخی معاملہ ہے، آپ اس قبر میں کیمرہ لگا لیں آپ کو کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اس کو اس لیے سنایا جاتا ہے تاکہ اس کے حسرت میں اضافہ ہو اگر وہ گناہگار ہے، اور اگر نیکوکار ہے تو وہ خوش ہو کہ یار میں ان پہ بیٹھا بھی نہیں ہوا تھا، میں اپنے اعمال لے کے آیا ہوں. بخاری مسلم میں حدیث ہے انسان کے تین دوست ہیں، دو قبر سے باہر رہ جاتے ہیں، ایک ہی قبر میں جاتا ہے، قبر میں جانے والے اس کے اعمال ہیں، اور جو باہر رہ جاتے ہیں وہ اس کا مال اور رشتے دار ہیں. تو اس لیے آپ اس کے اوپر ڈیپینڈ کریں. علی بھائی نسل باپ سے چلتی ہے تو سید لوگ اپنی نسبت حضور علیہ السلام سے کیسے جوڑتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے اسپیشلی یہ ایک، جس طرح نبی علیہ السلام کی کچھ اور خصوصیات ہیں نا، آپ کی اولاد کے اوپر صدقہ اور خیرات حرام ہے، حالانکہ پوری امت میں غریب بندے زکات لے سکتے ہیں، سید نہیں لے سکتا. تو نبی علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پروٹوکول دیا ہے کہ آپ کی نسل جو ہے وہ سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ سے چلے گی. تو وہ اسی لیے دیکھیں اولاد علی کہا جاتا ہے لیکن اسے آل محمد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. وہ نبی الاسلام کی اولاد ویسے چلی سیدہ فاطمہ سے. بخاری میں موجود ہے نا کہ نبی الاسلام حسن و حسین کو جب دم ڈالتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، ابو داؤد میں بھی ہے بخاری میں بھی، اور کہتے تھے اے اللہ ابراہیم اپنے دو بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کو ان کلمات کے ذریعے دم ڈالتے تھے، اور میں اپنے دو بیٹے حسن اور حسین کو ان کلمات کے ذریعے دم ڈالتا ہوں. آپ اندازہ کریں، حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق دونوں پیغمبر، ان کے مقابلے پہ رسول اللہ نے کہا کہ میرے بیٹے کون ہیں؟ حسن اور حسین. لہذا اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام کے بعد اگر کوئی پیغمبر ہوتے تو حسن و حسین بھی پیغمبر ہوتے، کیونکہ حضور نے تو ان کو ڈائریکٹ اپنا بیٹا کہہ دیا. تو یہ نسبت. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اعتبار سے ان چیزوں کو کلیریفائی کر دیتے تھے کہ کہاں کس کا رشتہ کس اعتبار سے جڑ رہا ہے. تو آپ دیکھیں نبی علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو کے طور پر ڈیل کیا ہے حسن و حسین کو. پھر سن نسائی میں حدیث ہے حضرت ابوبکر اور عمر نے بھی سیدہ فاطمہ کا رشتہ مانگا تھا جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ ان کی بیٹیوں سے نہیں ہوا ہوا تھا. تو نبی علیہ السلام نے رشتہ نہیں دیا اور کہا کہ فاطمہ بہت چھوٹی ہے, کیونکہ اللہ کے علم میں ان دونوں نے نبی علیہ السلام کا سسر بننا تھا. پھر جب مولا علی کا رشتہ آیا تو پھر نبی علیہ السلام نے کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا ہوا ہے, یہ ذہن میں رکھیں. آئی ایم ورکنگ ایز اے مکینیکل انجینئر ان سگریٹ مینوفیکچرنگ کمپنی, از مائی ارننگ حلال اور ناٹ؟ میرے بھائی سگریٹ تو خود ہی حرام ہے پینا, تو ظاہر ہے قرآن میں واضح حکم ہے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں الگ رہو. پھر سورۃ البقرہ کی آیت ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. سگریٹ تو اپنے آپ کو ہلاک کرنے والی بات ہے, سلو پوائزننگ ہے. میرے بھائی آپ فوراً سے پہلے اپنی جاب چینج کریں, جب تک آپ کو نئی جاب نہیں ملتی اس کو ایک سمجھ لیں ایز اے لاسٹ ریزارٹ چلائیں, لیکن اپنی جاب جو ہے آپ شفٹ کریں. اللہ کا رحم اس کے غضب پر حاوی ہے تو ہمیں ڈراوا کیوں دیا جاتا ہے؟ ہمیں ڈراوا دینے والے نہ تو ہم خود ہیں, نہ علماء ہیں, نہ صحابہ ہیں, نہ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ ہے. یہ سارے ڈراوے جو آئے ہیں قرآن کے اندر وہ اللہ نے دیے ہوئے نا. نبی علیہ السلام نے جتنی خبریں دی ہیں آخرت کے عذاب کی تو وہ اللہ کے بتانے پہ ہیں نا. وہ ڈراوا اس لیے دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ رحم کا مطلب آپ غلط نہ نکال لیں. جس طرح میں کہتا ہوں ایک پاکستانی توبہ ہے اور ایک اللہ کے حضور توبہ ہے. اللہ کے حضور توبہ یہ ہے کہ گناہوں پر شرمندہ ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا. پاکستانی توبہ یہ ہے کہ گناہ کرو, اس کے بعد استغفر اللہ کہو, پھر گناہ کرو, پھر استغفر اللہ کرو اور کام چپ کے رکھو. قرآن کہتا ہے توبتن نصوحا کرو, پھر بھی کبھی نفس سے مغلوب ہو کے گناہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, نیت نہ ہو, بدنیتی پہ نہ ہو, دوبارہ توبہ کر لیں. قرآن بار بار کہتا ہے جس نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو وہ غفور رحیم پائے گا. سورہ النحل کے اندر یہ آیت موجود ہے. گناہ کبیرہ کی توبہ, میری ویڈیو آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھ لیں, کئی ایک ویڈیوز ہیں اس کے اوپر. تو اس لیے ڈر سنایا جاتا ہے کہ کہیں رحم کا مطلب آپ یہ نہ لے لیں. یہ اس طرح سمجھے کہ ماں باپ کے پیار کا مطلب اگر اولاد یہ لے لے کہ ہم نے پرولیجز لینے ہیں ماں باپ سے, نہ ہم نے پڑھائی کرنی ہے, نہ ہم نے کوئی اچھی اخلاقیات سیکھنی ہے, نہ ماں باپ کا احترام کرنا ہے, نہ معاشرے میں کوئی پازیٹو رول ادا کرنا ہے, اس کی بجائے ہم نے ماں باپ کے پیسے کے اوپر اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے پب جی کھیلنی ہے, تو اسے کیا کہا جائے گا؟ ڈر نہیں سنایا جائے گا اسے کہ کل کو تو نے بھی کمانا ہے, کوئی کام کر, کوئی ہنر سیکھ, پڑھائی کر. تو بالکل اس طریقے سے صرف پرولیجز تو نہیں لینے. تو ڈر اس لیے حاوی رکھا گیا قرآن میں. قرآن کو ہی کہہ دیا گیا ڈر سنانے والی کتاب ہے. نبی علیہ السلام کے لیے لفظ آیا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ, اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا تاکہ میں تمہیں ڈر سنا دوں اس کتاب کے ذریعے اور جسے یہ کتاب پہنچ جائے. النذیر نبی علیہ السلام کا نام ہے. ڈر غالب ہوگا تو قبلہ درست رہے گا, صرف لاڈ کرنے سے کچھ نہیں ہونا. مولانا طارق جمیل صاحب کی عمران خان سے ملاقاتوں پر لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, اس پر اپنا موقف دیں. تو ٹھیک کر رہے ہیں نا میرے بھائی تنقید, غلط تو نہیں کر رہے تنقید. وہ پارٹی بن گئے ہوئے نا, یا وہ ڈائریکٹ پارٹی جوائن کریں اور پی ٹی آئی کے لوگ جو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں لیکن انہیں اسلام کی الف بے نہیں پتا سوائے عمران خان صاحب کے, باقی جتنے لوگ ہیں آپ کو پتا نہیں ان کی کیا حالت ہے جو اسلام کا نام لے رہے ہیں؟ ان میں سے تو کئی ایتھیسٹ ہیں نام لیے بغیر, اور بعد ریاست مدینہ کی کر رہے ہیں وہ. تو ان ایتھیسٹ کو اسلام سکھائیں, چلے ہم تھوڑا سخت لفظ استعمال ہو گیا سیکولرز کہہ لیتے ہیں, ان کو اسلام سکھائیں اور پریکٹیکلی اس کو جوائن کریں اس جماعت کو, تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جب وہ پارٹی بنیں گے اور اسے کربلا کے ساتھ جوڑ رہے ہیں گورنمنٹ کے چینج ہونے کو محرم کے مہینے کے اندر, تو یہ کربلا تو کوئی پہلی دفعہ پاکستان میں ہوئی ہے کسی ایک پرائم منسٹر نے بھی اپنی مدت پوری کی ہے تو سارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ پھر کیا حسین ڈکلیئر ہو جائیں گے؟ کیا یار کر رہے ہیں آپ؟ یہ مثالیں اس طریقے سے فٹ کریں گے تو پھر ساروں پہ کریں. میں اس کو گستاخی نہیں سمجھتا. یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی مثال کیوں دے دی یزید کی حسین کی, مثال دینی یار ہم نے اپنے بڑوں کی مثالیں دینی ہے نا, مرتبہ تو نہیں کوئی کلیم کر رہا ہوتا. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جب دھرنا لے کے نکلے تھے تو کیا اس وقت وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ کربلا بننے جا رہی ہے اور یہ عمران یزید ہے اور ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں؟ اس وقت تو حسین وہ خود بنے ہوئے تھے. آج اگر عمران خان صاحب یا طارق میر صاحب کو اس طرح کی مثال دے رہے ہیں تو سارے دیتے ہیں, یہ کوئی اتنا میٹر نہیں کرتا, اس کو زیادہ اچھالنا نہیں چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں پریکٹیکلی پھر آپ وہ بنے, ٹھیک ہے, جن لوگوں کی آپ مثالیں دے رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کو ملنے میں حرج نہیں ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں نا جی انسانوں کا کاروبار ہوا. اور جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو میں اس پہ لعنت پیشتا ہوں, یہ تمہاری حکومت ہے جس کو چاہے دے. میں اب کیا کروں, میں پاکستانی ہوں, تبلیغ والے سیاست میں نہیں بولتے لیکن پاکستانی ہوں, ضروری ہے جی, میں پاکستان کی شہریت رکھتا ہوں. کس طرح انسانوں کو خریدا گیا اور کس طرح خرید کے ایک دھوکے سے حکومت بنائی گئی, کیا یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے؟ یہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کم وقتوں میں نے تو اولاد ذبح کروا دی اور تم چند ٹکوں پہ تم نے 22 کروڑ عوام کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دی. تو یہ طارق جمیل صاحب اس وقت کہاں تھے جب سینٹ کے الیکشن میں انسانوں کا کاروبار ہو رہا تھا اور پی ٹی آئی اقلیت میں تھی, نون لیگ کی اکثریت تھی, اور بقول عمران خان صاحب کے اداروں کی مداخلت کروا کے انہوں نے اپنا چیئرمین سینٹ جو اس وقت بھی موجود ہیں وہ نامزد کرایا, اس وقت طارق جمیل صاحب کیوں نہیں رو رہے تھے؟ وہ اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کر رہے ہیں تو بالکل جینون کر رہے ہیں. تو یہ بات آپ سمجھیں, وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں. اور یہ طارق جمیل صاحب کی محبت میں لوگ بات کر رہے ہیں, لوگ طارق جمیل صاحب کو کسی پارٹی کے نمائندے کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ قوم کے بڑے ہیں, ان کو چاہیے. دیکھیں وہ ابھی تک تو یہی تھا, جب نواز شریف صاحب کی وائف فوت ہوئی ان کا جنازہ بھی انہوں نے پڑھایا, پرویز الہی صاحب کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی اس میں بھی جاتے ہیں, وہ ہر جگہ جاتے ہیں, پھر ایسی جگہوں میں بھی چلے جاتے ہیں جہاں ان کو نہیں جانا چاہیے. ہاں جو ملک کے ڈانز ہیں, قاتل ہیں, ان لوگوں کے بھی گھروں میں وہ چلے جاتے ہیں دعائیں کروانے کے لیے, وہ انڈورس ہی کر رہے ہوتے ہیں, پھر جا کے صرف دعا تک وہ ان کی تعریفیں کرتے ہیں جا کے, پھر لوگ ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں نا. اس لیے میرے بھائی ہم نے تو کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی لینا دینا رکھا ہی نہیں ہوا, سیدھی سی بات ہے, ضرورت ہی نہیں ہے کام کرنے کی, نقصان ہوتا ہے. ہاں ادھر کوئی آ جائے گا ٹھیک ہے ملاقات کر لیں گے, ہمیں نہ کوئی مجبور کرے کہ ہم اس طریقے سے اس طرح کا معاملہ کریں. تو طارق جمیل صاحب کے اوپر جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں, اور یہ طارق جمیل صاحب بھی اسے پرسنل نہ لیں, وہ ان کی محبت میں کر رہے ہیں, وہ آپ کو بڑا مانتے ہیں اپنا, وہ کہتے ہیں آپ بڑے رہیں, کسی پارٹی کے آپ اسپوکس مین نہ بنے. دیکھیں اس واقعے کے بعد تبلیغی جماعت بھی کتنی کھل کے, تبلیغی جماعت کے لوگ طارق جمیل صاحب کے خلاف ہوئے ہیں, وہ پوسٹ شیئر کروا رہے ہیں بار بار, مختلف پوسٹیں لکھ رہے ہیں کہ جی اس کا تبلیغی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کے پاس کوئی پوسٹ نہیں ہے, یہ نہیں ہے وہ. اب ان کو موقع مل گیا یہ بات کرنے کا. کسی قوم میں طارق جمیل صاحب جیسے بڑوں کا ہونا نعمت سے کام نہیں ہوتا کہ ایسے بڑے کہ جن کو سب لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں. اب اس واقعے کے بعد پھر ان کی جو ایک آڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی حمزہ شہباز کے بارے میں, اس کے بعد مجھے بتائیں وہ کسی نون لیگ والے کے پاس بڑا بن کے کس منہ سے جائیں گے اگر وہ ان کو تبلیغ کریں گے. اور یہ نیریٹو وہ تھا جو طارق جمیل صاحب نے خود ہمیں بتایا ہوا تھا ویڈیوز میں کہ میں تو سارے حکمرانوں کے پاس جاتا ہوں. انہوں نے کہا میں تو بینظیر کی قبر پہ بھی گیا تھا, بتائیے نا ویڈیوز ریکارڈڈ ہے نا ان کی. تو آج تک تو وہ کبھی بھی پارٹی نہیں بنے تھے, سارے حکمرانوں کے پاس جاتے تھے. اب وہ پارٹی بنے تو اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں غم ہے, اور پھر پارٹی بن کے بھی پھر وہ ان باتوں کے اوپر افسوس کر رہے ہیں کہ جو وہ ساری خرابیاں ادھر بھی پائی جاتی ہیں جن کے لیے وہ افسوس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی نون لیگ کا بڑا ثانیہ سائیوال کے اوپر آ کے روزانہ لکیر پیٹے, جن کے اپنے دور میں ماڈل ٹاؤن ہوئی ہوئی ہے. ہاں اس صورت میں پیٹ سکتا ہے کہ وہ کہے کہ ہمارے بڑوں سے بھی غلطی ہوئی انہوں نے بھی غلطی کی, دونوں کا احتساب ہونا چاہیے, پھر تو بات ٹھیک ہے. تو یہ مسئلہ پھر وہاں پہ خراب ہوتا ہے. لیکن اس پوری صورتحال میں اگر کسی بڑے سے اس طرح کی غلطی ہونا, تو ان کی میمز بنانے کی بجائے, ان کی ٹرولنگ کرنے کی بجائے, پازیٹیولی احترام کے دائرے میں ان کا رد کیا جائے کہ مولانا آپ ہمارے بڑے ہیں, پلیز آپ اس طرح نہ کریں, یہ نہ کریں. جس طرح میں کبھی پالیٹکس پہ بولتا ہوں, میں نے تو آپ کو پتا ایک انبائسڈ پلیٹ فارم ہے, جو چیز غلط جہاں پہ ہے جب سے میں نے بولنا شروع کیا ہوا ہے, تو جو چیز غلط میں ہوتی ہے میں اسے غلط کہتا ہوں, جو ٹھیک ہے وہ کسی کی بھی اسے ٹھیک کہتا ہوں. اس کے باوجود نیچے مجھے جو سمجھانے والے ہیں ان کے جو جملے ہوتے ہیں نا, ان جملوں میں الفاظ کے چناؤ سے پتا چل جاتا ہے یہ میرے ساتھ ہمدردی میں لکھ رہا ہے یا میرے پہ غصہ نکال رہا ہے, وہ پتا چل جاتا ہے. جب گالی گلوچ ہوگی تو اس کا مطلب ہے وہ میری اصلاح نہیں چاہتا. اور جو کہیں گے علی بھائی پلیز آپ پالیٹکس سے دور رہیں, آپ اس گند میں نہ ہی آئیں, حالانکہ خود بھی اس گند کا حصہ ہوتے ہیں, تو ہم کبھی پالیٹکس میں آئے ہی نہیں ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمیں کئی لوگوں نے اپروچ کیا نام لیے بغیر, جب عمران خان صاحب نکالے گئے کہ آپ عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ ایسی دیں ان کے خلاف, ہم نے نہیں دی. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ پبلک ڈائنامکس بنانے والے لوگوں میں یہ بھی شامل ہے, تو چلو یہ کر لیں. جو غلط بات تھی اس وقت بھی ان کو غلط کہتے تھے جب وہ پرائم منسٹر تھے, آج وہ نہیں ہے تو ان کی جو صحیح بات ہے اس کو آج بھی ہم انڈورس کر رہے ہیں کہ آپ کا بیانیہ درست ہے, صرف غلوف کا ایلیمنٹ نکال دیں اداروں کے بارے میں. اور یہ جو آپ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں نا کہ نہیں جی میں فورس سے محبت کرتا ہوں, تو فورس سے محبت کرتے ہیں تو اپنے لوگوں کو لگام بھی دیں کہ وہ لینگویج اس طرح کی روڈ استعمال نہ کریں, بس وہی لینگویج رکھیں جو احترام کے دائرے میں ہے. جو غلطی ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں. جب آپ اس طرح کی ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں, پھر پرسنل کسی کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں اور غلط جملے کستے ہیں, پھر ظاہر ہے اس سے ریونج آتا ہے اداروں میں, اور جب ریونج آتا ہے تو آپ کو پتا ہے وہ آپ کے مخالفین کو پھر استعمال کریں گے. ظاہر ہے وہ پاور میں ہے, وہ تو کبھی پاور سے نکلے ہی نہیں ہے. ہاں وہی شاہ زیب خان زادہ نے بڑی اسی بات کی کہ پچھلے 5 سالوں میں 5 وزیر اعظم چینج ہو چکے ہیں, آرمی چیف ایک ہی ہے. تو اس لیے پھر جب یہ ہے تو آپ نے معاملات کو دیکھ بھال کے چلنا ہے. آرمی بھی آپ کی اپنی ہے, ادارے بھی, عدلیہ بھی اپنی ہے, تو اختلاف رائے ضرور کریں لیکن ایک ریڈ لائن کو کراس نہ کریں. اور میں نے یہی, حالانکہ حکومت میں اس وقت یہ لوگ ہیں, میں نے ان کو کہا کہ یار آپ لوگ عمران خان صاحب کے خلاف جو مقدمات بنا رہے ہیں تو کم از کم اتنی اخلاقی جرت کریں. کل تک تو آپ کہتے تھے ووٹ کو عزت دو, آج آپ کہیں نا کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ درست ہے, صرف غلوب کا ایلیمنٹ بیچ میں سے نکل جائے تو سپورٹ تو کرو نا, کیٹاگوریکل ڈینائی تو نہ کرو ان کی باتوں کا صرف اس لیے کہ اس وقت آپ حکومت کے مزے لوٹ رہے ہیں. تو سر یہ بھی کوئی حکومت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, کل کو کوئی تیسرا بندہ آ جائے گا. تو اس لیے آپ کوشش کریں طارق جمیل صاحب یا اس طرح کے جو بڑے لوگ ہیں جن کی عزت ہے پبلک میں, جو نیریٹو بنانے والے لوگ ہیں, وہ اپنے آپ کو انبائسڈ رکھیں. نیوٹرل کلفز میں نہیں بولتا, وہ بدنام ہو گیا, انبائسڈ رکھیں تاکہ سب لوگ آپ کی بات سنیں. پھر کسی مورل گراؤنڈ کے اوپر آپ کھڑے ہوں گے. آپ تو بڑے ہیں, آپ کو لوگوں کے کان کھینچنے چاہیے, آپ کو بتانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ جس پولیٹیکل لیڈر کے پاس جا کے بیٹھے اس کی تعریفیں کرنی شروع کر دیں. آپ غلطیاں بھی ہائی لائٹ کریں نا, تاکہ لوگوں کو یقین آئے کہ آپ پارٹی نہیں بنے ہوئے. اور یہی میں صحافیوں سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی پارٹی نہ بنے. ایسی ایسی غلط باتوں کی بھی تعویل کرتے ہیں, بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار اب یہ اتنا بڑا بلنڈر ہوا ہے, اس کا کیا جواب دیں گے, اس میں سے بھی کچھ نکال لیتے ہیں. بندہ کہتا ہے او ہو, بالکل اپوزٹ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, دونوں کو بیک وقت وہ جسٹیفائی کر لیتے ہیں, بیک وقت جسٹیفائی کرتے ہیں. ہر طرح کے حالات و واقعات ایک جیسے ہوتے ہیں, وہ جسٹیفائی ہو جاتے ہیں. وہ کیوں نہ ہو, جب ہماری عدالتیں بھی فیصلوں میں یہی حرکتیں کر رہی ہوں تو ظاہر ہے پولیٹیشنز نے بھی یہی کچھ کرنا ہے, نچلے لوگوں نے بھی یہی کرنا ہے. البتہ آپ سچائی کے اوپر کھڑے ہوں, یقین کریں آپ اگر اکیلے بھی ہیں نا, آپ کی آواز اگر سچائی کے اوپر مبنی ہے تو دنیا آپ کی بات سنے گی. جتنی مرضی مخالفت دنیا کرے, اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آپ کے ساتھ آ جائے گی, یہ ریالٹی ہے. پچھلے دنوں ہمارے ایک بڑے قریبی اسٹوڈنٹ, پاکستان کے ایک بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر, جو ایک بہت بڑی جماعت کے ہیڈ ہیں ان کو ملنے گئے بغیر نام لیے میں بتاؤں گا، پھر وہ بالکل ایک پرسنل معاملہ ہو جائے گا. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ جو مجھ سے ملنے آیا یہ جینی صاحب کا بڑا پرانا اسٹوڈنٹ ہے. تو کہتے ہیں میں نے وہاں ان سے کچھ ڈسکس کیا کہ ملک کو اس طریقے سے اوپر اٹھایا جا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن میرے پاس ریسورسز نہیں ہیں، میں اکیلا بندہ ہوں، تو آپ کی اتنی بڑی جماعت ہے، آپ کے بجٹس ہیں، سب کچھ ہے، تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں. تو انہوں نے آگے سے ان کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ ایگری نہیں کرتا، آپ اکیلے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. میں آپ کو پاکستان میں ایک بندے کی مثال دے سکتا ہوں، اس اکیلے بندے نے پورا پیراڈائم شفٹ کر دیا. ان کا جی کون؟ ان کا انجینئر محمد علی مرزا. اس کی کون سی جماعت ہے؟ اس نے کون سے بندے بھرتی کیے ہوئے ہیں؟ ایک کیمرہ ہے نا اس کے پاس، تو ایک بندہ بھی کایا کلب کر سکتا ہے کسی نیشن کی، اکیلا بندہ بھی اگر سچائی کے لیے کھڑا ہو جائے. اچھا وہ کہتے ہیں جب انہوں نے بات کی، میں نے ان کو پھر بھی نہیں بتایا کہ میں آپ کا اسٹوڈنٹ. میں نے کہا جی کون انجینئر ہوں مرزا؟ ان کا جی وہ جیل میں ہے، یوٹیوب پہ ویڈیوز ریکارڈ کرواتے ہیں، میں بھی ان کی ویڈیوز دیکھتا ہوں. تو آپ دیکھیں نا انہوں نے کس طرح سارے فرقوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، اور کسی کا لحاظ نہیں کرتے، نہ ہمیں چھوڑتے ہیں، نہ ہمارے مخالفین کو چھوڑتے ہیں، نہ کسی ادارے کو چھوڑتے ہیں. جس کی جو صحیح بات ہے وہ صحیح کہتے ہیں، جو غلط بات ہے اس کو غلط کہتے ہیں دلیری کے ساتھ. تو وہ اکیلا بندہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئے اخلاص کے ساتھ. تو تارجمی صاحب سے بات شروع ہوئی تھی، میں واپس آؤں گا، میں تارجمی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یا تو آپ مکمل طور پہ کوئی پارٹی جوائن کر لیں تاکہ پھر آپ کے ساتھ پارٹی والی ڈیلنگ ہو، لیکن یہ کبھی بھی نہ کریں، میرا یہ مشورہ نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں آپ انبائسڈ رہیں تاکہ سب لوگ آپ کی بات سنیں، ورنہ تو کوئی ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. تو ایسے بڑے تو قوم کے لیے بڑی نعمت ہوتے ہیں، اور پاکستان میں تو اس طرح کے بابوں کی کمی ہے. اس طرح کے بابے ہمیں چاہیے جن کو سارے ریسپیکٹ کرتے ہوں. عبدالستار عیدی صاحب جیسے لوگ تھے، ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب جیسے لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ اب یہ سارے تھے ہی ہوتے جا رہے ہیں، کہ جن کو سارے ریسپیکٹ دیتے تھے. بس یہ اس میں ورڈک دوں گا، اور کیا میں کہہ سکتا ہوں. علی بھائی کیا کھانا کھاتے وقت بات کر سکتے ہیں؟ سنت ہے جی، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے جو حدیث شفاعت بیان کی تھی اس کو سٹارٹ میں ہی آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام بکری کا گوشت تناول فرما رہے تھے اور آپ کو بکری کے گوشت میں دست کا گوشت بڑا پسند تھا، آپ نے وہ بوٹیاں اٹھائی ہوئی تھی اور کھانا کھاتے ہوئے آپ نے ہم سے حدیث شفاعت بیان کی کہ جانتے ہو کہ میں تمام اولین اور آخرین کا سردار ہوں، یہ کیوں ہے؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب لوگ جب پریشان ہوں گے تو کسی سفارشی کی تلاش میں نکلیں گے، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر تمام انبیاء سے ہوتے ہوئے میرے تک. وہ بڑی لمبی حدیث جو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی، حدیث شفاعت، وہ نبی الاسلام نے کھانا کھاتے ہوئے بیان کی. لیکن کھانا کھاتے ہوئے یہ پھر آپ نے خود احتیاط کرنی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے منہ میں اتنا بڑا نوالا ہے اور آپ گفتگو کریں اور سانس کی نالی میں چلا جائے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے جو بندہ کھانا کھا رہا ہے اس کو اگر کوئی سلام کرے تو اس پہ جواب دینا واجب نہیں، وہ ہاتھ کا اشارہ بھی کر سکتا ہے، جواب دینے کے چکر میں اور ہی نہ اپنا بیڑا غرق کروا لے. تو آپ نارمل انداز میں کھانا کھاتے ہوئے بات کر سکتے ہیں، تو یہ سب کے نزدیک یہ ہے کہ آپ گفتگو کر سکتے ہیں. یہ عوام میں مشہور ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے بولنا نہیں چاہیے، وہ میڈیکلی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں منہ بھر بھر کے اور پھر باتیں بھی کریں گے تو عین ممکن ہے. اور بعض اوقات بعض لوگ ایسے مریض ہوتے ہیں جن کے ساتھ ریگولر یہ مسئلہ ہے کہ سانس کی نالی میں کچھ نہ کچھ چلا جاتا ہے، ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے بندوں کی. کئی آپ ایسے مریض جب ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹرز بتا ان کو کیا کہتے ہیں کہ جب آپ کھانا کھا رہے ہو نا، آپ نے بولنا بھی نہیں اور آپ نے کوئی اور کام بھی نہیں پیرلل میں کرنا. کئی لوگ کھانا کھاتے ہوئے ساتھ وہ موبائل بھی دیکھ رہے ہیں، اب ان کے دماغ کے سگنل جا رہا ہے، دماغ ہی آپ کا مین سارا انسٹرومنٹ جو ہے وہ دماغ ہے، وہ سگنل ڈسٹرب ہو جائے نا اگر، پھر آپ کا وہ کھانا بھی صحیح جگہ نہیں جا رہا ہوتا. تو وہ کہتے ہیں کھانا کھاتے وقت آپ نے صرف کھانے پہ توجہ دینی ہے، ادروائز آپ کی بیماری جو ایڈریس نہیں ہوگی. اور یہ حقیقت بات ہے، جن لوگوں کو معدے کے ایشو ہیں یا انزائٹی کے ایشوز ہیں، ان کو ڈاکٹر صحیح کہتے ہیں جب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ صرف کھانا کھائیں گے اور پیرلل میں آپ کوئی کام نہ کریں تاکہ آپ کی پوری توجہ ہو اس طرف. جن لوگوں کو بہت غوطہ آ جاتا ہے بعض اوقات کھانا کھاتے ہوئے، ان کو بھی یہی کہا جاتا ہے. فارماسیوٹیکل کمپنی میں جاب کرنا جائز ہے؟ جی اگر آپ اس میں کوئی آرام خوری نہیں کر رہے پھر تو جائز ہے، یا آرام خوری ڈاکٹروں کو نہیں کروا رہے، آرام کے پیسوں کے اوپر ان کو آج عمرے نہیں کروا رہے پھر تو جائز ہے. ایک تو ہے تھوڑا بہت انسینٹو، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کے انسینٹو دینا کہ انہیں اتنے بڑے لیول کے انسینٹو کے 10 روپے کی دوائی جو ہے 1000 روپے کی لکھ رہے ہیں، اور وہ بلکہ ڈاکٹرز کا تو کام یہ ہے کہ وہ فارمولا لکھیں، دوائی کیوں لکھتے ہیں، کیوں کمپنی کا نام لکھتے ہیں؟ آپ کی مرضی جہاں سے مرضی جا کے لیں. ایک گولی ایک طرح کا سالٹ ہے، ایک کمپنی کی گولی 50 روپے کی ہے، دوسرے کی 5 روپے کی ہے. 50 روپے وہ اس لیے ہے کہ وہ 45 روپے اس کمپنی نے نا اس میں سے 10 روپے ڈاکٹر کو دینے ہیں، باقی اپنی جیب میں ڈالنے ہیں. غریب آدمی کا تو بیٹا غرق کر دیتے ہیں نا یہ. آپ کو ڈاکٹر کوئی بھی دوائی لکھ کے دے نا، آپ جب میڈیکل سٹور پہ جائیں نا ان کو کہا کریں گے جی اس کے ایکویلنٹ جتنی دوائیاں مجھے بتا دیں، وہاں ان کے پاس باقاعدہ بک پڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ بتا دیں گے یہ سالٹ ہے اس میں یہ دوائیاں اویلیبل ہیں. تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ وہ 100 روپے والی گولی آپ کو 10 روپے میں بھی مل جائے گی. اور اگر آپ کے ساتھ کوئی خیر خواہی کرنے والا ڈاکٹر ہے، آپ اسے خود ہی ریکویسٹ کر لیں کہ بھائی سستی دوائی لکھیں، سالٹ وہی ہوگا. لیکن جو بہت کریٹیکل ادویات ہیں، جو کمپنی ہیں جس طرح اجمیر شریف والوں کی کمپنی ہے، جان بچانے والی ادویات بغداد شریف والوں نے بنائی ہوئی ہیں، اس میں آپ رسک نہ لیں. ہاں اس میں سستی دوائی نہ لیں، اس میں آپ گورے کی لیں، کسی شریف والے کی نہ لیں. صحیح اور حسن، صحیح اور حسن میں کیا فرق ہے؟ یہ صحیح احادیث کی 3 کیٹاگریز ہیں. سب سے اوپر صحیح حدیث، اس سے تھوڑی نیچے حسن صحیح، اور اس سے نیچے حسن ہے. یہ تینوں صحیح ہیں، لیکن ترتیب اس کی یہ ہوتی ہے، وہ راویوں کے مضبوط ہونے کے اعتبار سے اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. حسن حدیث بھی صحیح ہوتی ہے بشرطے کہ حسن لذاتی ہی ہو، ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف، یعنی کئی ضعیف روایتیں مل کے حسن لغیری بنانا، جس طرح شیخ البانی بناتے ہیں، وہ والی حسن نہ ہو، حسن لذاتی، اس کی سند بالکل سارے صدوق راوی ہوں، سارے سکہ نہ بھی ہوں صدوق ہوں، یعنی سچے ہوں، اتنے مضبوط نہیں لیکن سچے ہوں. اگر وہ آپ کریٹیکلی دیکھیں تو بخاری کی بھی ساری حدیثیں کوئی صحیح درجے کی نہیں ہیں، کچھ حسن صحیح ہیں کچھ حسن درجے کی بھی ہیں، لیکن چونکہ راوی صدوق ہیں حدیث کے معاملے میں سچ بولتے ہیں تو روایت اس کی لی جائے گی. اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ راوی بدتی ہے یا یہ راوی جو ہے وہ کسی غلط عقائد رکھنے والے فرقے کے لیے ہمدردی رکھتا ہے، نہیں، بندہ سچا ہے نا اس کی روایت قبول کی جائے گی. بخاری میں درجنوں راوی ہیں جو شیعہ ہیں، ایسے راوی بھی ہیں جو شیعہ مسجد کے امام بھی تھے، اسٹیبلش جو اثنا عشری اور سنی و تفریق میں، لیکن امام بخاری نے ان سے حدیثیں لی ہیں. کتنے ناسبی راوی ہیں بخاری میں، لیکن روایت حدیث میں وہ صدوق ہیں سچے ہیں، اس لیے ان کی روایتیں قبول کی گئی ہیں حدیث کے اعتبار. اور یہی معاملہ ہے صحابہ اکرام کے بارے میں بھی. یہ جو اکثر آپ کو ایک جملہ بول رہے ہوتے ہیں الصحابہ کلہم عدول، آپ سمجھتے ہیں کوئی آیت ہے کوئی حدیث ہے، نہ یہ آیت ہے نہ یہ حدیث ہے، یہ ایک سلوگن ہے، خلاف دے راجدہ حق چار یار پانچ تن پاک، جس طرح یہ سلوگن ہے یہ بھی ایک سلوگن ہے الصحابہ کلہم عدول. صحابہ بھی لفظ درست ہے، صحابہ بھی درست ہے، زیر سے بھی اور زبر سے بھی. تو اس کا مطلب ہے کہ حدیث قبول کرنے میں سارے صحابہ عدول ہیں، حدیث میں کسی صحابی سے جھوٹ ثابت نہیں ہے، یہ اصول حدیث ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کرام سے غلطی نہیں ہوتی یا وہ گناہ نہیں کر سکتے یا وہ معصوم ہے، نہیں. ہاں اس معاملے میں وہ معصوم ہے کہ نبی الاسلام کی کوئی بات انہوں نے مکس کر کے آپ کو نہیں بتائی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں کیوں معصوم ہے، وہ اس لیے کہ یہ اللہ نے اس دین کی حفاظت صحابہ اور اہل بیت سے ہی تو کروائی ہے. دوسری بات، انہیں یہ پتا تھا کہ ہمارا ہر جرم معاف ہو سکتا ہے، جس میں آپ کہتے ہیں نا کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، انہیں بھی یہ پتا تھا کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کے صحابی ہیں، ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن جس نبی کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کی، اگر ہم نے اس پہ جھوٹ باندھا نا پھر ہم مارے گئے. بعد کے لوگوں کو تو کوئی نہ کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل سکتا ہے، ہمیں اللہ نے نہیں چھوڑنا کہ تمہیں تو میں نے نبی الاسلام کا ساتھی بنایا تھا، تم نے اس نبی میں جھوٹ باندھ دیا. اور پھر اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس گناہ کی انٹینسٹی اتنی کوٹ کوٹ کے ان کے دلوں میں بھری تھی نا کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ بچ جانا بچ جانا بچ جانا، مسلم کی پہلی حدیث مولا علی سے یہی ہے, بخاری میں بھی ہے, دیکھنا میری طرف جھوٹی بات منسوب نہ کرنا ورنہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لو. چند احادیث ہیں جو متواتر ہیں جو سینکڑوں صحابہ نے روایت کی اور ہزاروں تابعین نے, ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے, جو بخاری میں بھی مسلم میں بھی دنیا کی آلموسٹ ہر حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے. اب ایک بات کی جب لکیر اتنی بار پیٹی جائے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں, جس طرح آپ پاکستان میں بھی کتنے پکے بے نمازی ہیں جو عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے لیکن کہیں گے اللہ دے فضل آج تک خنزیر نہیں کھا تھا, 10 سال انگلینڈ لیا میں خنزیر نہیں کھا تھا, کہیں گے نا سور کا گوشت نہیں کھایا. کتنے بے نمازی ہیں وہ کہیں گے میں نے سگریٹ کبھی ہاتھ میں بھی نہیں پکڑا, شراب تو بڑی دور کی بات. اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایک طرف حالانکہ نماز چھوڑنا اس سے بڑا گناہ ہے لیکن انہوں نے اس گناہ کی انٹینسٹی اتنی بڑی سمجھی ہے. بس صحابہ کرام بھی یہ سمجھتے تھے کہ سب کچھ معافی ہو جائے گی لیکن اگر اللہ کے نبی پہ ہم نے جھوٹ باندھ دیا سانو نہیں اللہ نے چھڑنا, بعد اللہ تو چھڑ دے گا سانو نہیں چھڑتا. یہ وہ چیز تھی جو صحابہ کرام کو جھوٹ نہیں بولنے دیتی تھی. سب سے بڑھ کر حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی لاکھ اختلافات کے باوجود مولا علی پہ کبھی جھوٹ نہیں باندھا. قتل مار والی حدیث پہنچی, اس کی باطل تعویل ضرور کی, حدیث کا انکار نہیں کیا کیونکہ انہیں پتا تھا یار ریڈ لائن کراس نہیں ہونی چاہیے. اس لیے ہم حضرت معاویہ کہتے ہیں, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں کتنے ایسے کام کیے جو بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئے ہیں, تو پھر ان کی حدیثیں کیوں لی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ حدیث میں انہوں نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا. سنن ابی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے 4129 کہ محمد ابن سیرین حدیث بیان کرتے ہیں, تابعی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور ساتھ ہی فرماتے ہیں وَمُعَاوِيَةُ لَا يُتَّهَمُ فِي الْحَدِيثِ, اور معاویہ حدیث کے معاملے میں جھوٹے نہیں تھے, ان پہ کوئی تہمت نہیں کہ انہوں نے کبھی رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا ہو. اس کے بعد انہوں نے ایک حدیث بیان کی. اس جملے میں انہوں نے حضرت معاویہ کی تعریف بھی کی اور حضرت معاویہ کی جو غلطیاں ہیں ان کی جسٹیفیکیشن اس اعتبار سے پیش کی کہ حدیث کے معاملے میں انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی, اور معاویہ حدیث کے بارے میں متہم نہیں تھے, ان پہ کوئی تہمت نہیں کہ انہوں نے حدیث گھڑی ہو. یہ بات انہوں نے حضرت ابوبکر عمر عثمان اور علی سے حدیث بیان کرتے ہوئے کبھی نہیں کی. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ وہ حدیث بیان کر رہے ہوں کہ حضرت علی نے فرمایا اور آگے کہیں کہ حضرت علی پہ کوئی تہمت نہیں کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہو حدیث کے معاملے میں. حضرت معاویہ کے لیے اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محدثین کے ہاں, صحابہ اور تابعین کے ہاں ان کے جو پولیٹیکل جو سٹانس ہے اس کی وجہ سے یہ چیزیں لوگوں کے دلوں میں کھٹکتی ہیں, تو یہ نہ ہو کہ میں حدیث بیان کروں تو لوگ کہیں یہ تو معاویہ کی حدیث ہے. تو حدیث کے معاملے میں چاہے حضرت معاویہ ہوں, مغیرہ ابن شعبہ ہوں, عمر ابن عاص ہوں رضی اللہ عنہ مجمعین, ایون بسر بن ابی ارتا ایک نٹوریس ترین پرسنالٹی صحابی ہے, فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا ہے, لیکن آپ اسماء اور رجال کی ساری کتابیں اٹھائیں, ابن حجر اسقلانی کی تقریب التہذیب اٹھائیں, تہذیب التہذیب اٹھائیں, اسی طریقے سے امام زہبی کی کتابیں اٹھائیں, سب لوگ کہتے ہیں سوائے کلمہ پڑھنے کے کوئی خیر کی رتی اس بندے میں نہیں تھی. یہ وہی ہے جس نے حضرت معاویہ کی حکومت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے حضرت علی کے علاقوں میں گھس کے شیعان علی کو قتل کیا ان کی خلافت میں, جن بچوں کے نام علی ہوتے تھے ان کو بھی قتل کر دیتا تھا, اتنی نفرت اہل البیت سے. لیکن آپ مسند احمد کھولیں, ایک چیپٹر ہے اس کا نام ہے مسند بسر ابن ابی ارطا. اب وہ شیعہ اعتراض کرتے ہیں کہ یار اس ظالم کو تو تم بھی مانتے ہو تو حدیثیں کیوں لی ہوئی ہیں؟ حدیثیں کہاں سے یار, ایک حدیث ہے, او نہیں کہ ایک حدیث گھڑی ہوئی, او نہیں اے حدیث بھی ٹھیک ہے. یہ مردہ جہل میں چھپا ہوا رافضی اہل سنت کا نبادہ اڑا ہوا, وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس خاندان کے اوپر حملہ آور, اس خاندان کی توہین و تشنیع کرنا, ایک حدیث گھڑی لیا ہے, ایک حدیث گھڑی لیا ہے, ایک حدیث گھڑی لیا ہے. میری مفہوم گڑا ہوا, حدیث تو درست ہے کہتا ہے عمار کو فیا باغیا قتل کرے گا، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا، معاذ اللہ، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا، اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا معاذ اللہ، یہ امیر معاویہ کا تھا، امیر معاویہ نے قتل کیا تھا، امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والا. دیکھ لو وابی بھی حدیث نو گھڑی ہوئی کہندے نے، ٹھیک ہے، بعد انہوں نے آیا کہ لتر پہن کے نہیں نہیں مفہوم گھڑایا، تو مفہوم بیان کرنا مامو پارٹی، مفہوم بیان کر کے دس، نہ تسی مبالہ کر سکتے ہو، مبالہ ادو آئے گا جب وہ حدیث بیان کرو گے تو دسو گے جنہیں جنہیں بھی جرم کیتا ہے، مبالے علی حدیث نہیں بیان ہوگی ان کے منہ سے کبھی بھی 6220 مسلم کی، اور نہ صحیح بخاری کی 2812 کا یہ فارم کبھی بیان کر سکتے ہیں قتل عمار والی حدیث کا. تو بر وہ بسر بن ابی ارتا کی مسند احمد یہاں ہمارے پاس پڑی ہے، اس میں وہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے دعا تعلیم کی، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، میری فیوریٹ دعاؤں میں سے، اے اللہ ہمارے تمام کاموں کا انجام بہتر کر دے. یہ انگلش میں محاورہ ہے، آل از ویل اف اینڈ از ویل، تمام کاموں کا انجام بہتر کر دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے. یہ دعا بسر بن ابی ارتا نے روایت کی ہے، مسند احمد میں بھی ہے اور المستدرک للحاکم میں بھی ہے، اور امام حاکم جو صحیح شیعان علی میں سے تھے انہوں نے بھی حدیث لی ہوئی ہے اس کی، حضرت معاویہ سے بھی لی ہوئی ہے، اس سے بھی لی ہوئی ہے، یہ ہارڈ لائنر ہیں حضرت علی کے اعتبار سے، اس لیے ان کے اوپر شیعہ ہونے کا الزام بھی لگا. اہل سنت کے جو چند محدثین جنہیں شیعہ کہا گیا، اور شیعہ ان مانوں میں نہیں کہ رافضی، شیعہ وہ جو حضرت علی کی باقی صحابہ پہ فضیلت کے قائل ہیں، ان میں امام حاکم بھی ہیں جنہوں نے المستدر للحاکم لکھی، لیکن انہوں نے حضرت معاویہ سے بھی حدیثیں لی ہیں، حضرت مغیرہ سے بھی لی ہیں، حضرت بسر ابن ارطا سے بھی لی ہیں، اور لیکن ان کو سنی اس لیے مانا جاتا ہے، بہرحال وہ چاروں خلفاء کو مانتے ہیں، پہلے حضرت ابوبکر کی شان میں، پھر حضرت عمر، عثمان، علی، پھر حضرت عثمان کے دفاع میں بھی حدیث لیتے ہیں وہ. اس اعتبار سے الصحابۃ کلہم عدول کا مطلب ہے کہ روایت حدیث میں تمام صحابہ کی حدیثیں لی جائیں گی، یہ مطلب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ پڑھ کے تو آگے کچھ اور نکال رہے ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے لوگ جو ہے آیت پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اور کہتے ہیں اس سے امام حنیفہ کی تقلید واجب ہوگی. اولی الامر منکم میں امام حنیفہ کہاں سے آگے، یہ حکمران کا ذکر ہے، اور وہ بھی اوپن لائسنس نہیں آگیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، حکمران سے بھی جھگڑا ہو سکتا ہے، فیصلہ پھر بھی کتاب و سنت اللہ اور اس کے رسول سے ہوگا عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ دیکھا کریں وہ بات کون سی ہو رہی ہے. اگر پاکستان سے سودی نظام ختم ہو جائے تو ہمارے پاس متبادل نظام کیا ہے، بریف کر دیں. جی بریف کرنے والوں نے بہت کیا، جماعت اسلامی والوں نے اور ان کے جو اس فیلڈ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے بہت کام کیا ہے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی کیا ہوا ہے، ایک دن میں تو یہ ہونے کا نہیں ہے، اور کافی سارا کام تو پاکستان میں آلریڈی ہو چکا ہے یہ اسلامک بینکنگ کے ذریعے، مزید اس میں ویلیو ایڈیشن کی ضرورت ہے، ایک دم نہیں ہوگا یہ میں آپ کو بتا دوں، ٹائم لگے گا لیکن شروع تو کریں نا. کیا نیشنلزم شرک کے زمرے میں آتا ہے؟ اقبال نے بھی نیشنلزم کو خدا کا ہے اس صورت میں ہے جب آپ قرآن و سنت یا اسلام کے مقابلے پہ اسے لے آئیں. اگر آپ وطن کی محبت کو اسلام کے انڈر رکھتے ہیں تو وہ تو رسول اللہ نے بھی کی ہے. ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام جب مکے سے نکالے جا رہے تھے، آپ کی زندگی کے 52 سال مکے میں گزرے ہیں، مدینے میں تو صرف 11 سال ہے، تو آپ جو ہے وہ مڑ مڑ کے پیچھے دیکھ رہے تھے اور فرمایا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ میں تجھے محبوب رکھتا تھا لیکن تیرے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. تو نبی الاسلام نے بھی اپنے وطن سے محبت کی، اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ ان تازہ خداؤں میں بڑا وطن، وہ جو ڈاکٹر اقبال جس وطن کی بات کر رہے ہیں نا وہ اور وطن ہے، وہ یہ ہے کہ وطنیت کو آپ ٹاپ پہ لے آئیں، جس طرح وہ مکے لڑانے والا ڈکٹیٹر کہتا تھا سب سے پہلے پاکستان، ٹھیک ہے، نہ اسلام کا کوئی اس نے معاملہ چھوڑا اور نہ پاکستانی فوج کی کوئی عزت چھوڑی، تو وہ والا اس ان مانوں میں غلط ہے. کیا غیر مسلم بھی آپ کی امت ہے؟ بالکل امت ہے جی. امت کی دو قسمیں ہیں، امت دعوت اور امت اجابت. امت اجابت ہم ہیں، اجابت جنہوں نے حضور کی دعوت کو قبول کر لیا جواب دیتے ہوئے، جو کلمہ گو ہیں. امت دعوت وہ ہیں جن تک پیغام پہنچانا ہے. نبی الاسلام اپنی مبارک زندگی میں پہنچا گئے اور ان کے بعد آپ کی امت نے پہنچانا ہے، جیوز، کرسچنز، ہندو، باقی سب لوگ، یہ سب کے سب امت میں داخل ہیں. نبی علیہ السلام تو پوری انسانیت کے لیے پیغمبر ہے نا. وما ارسلنا کا الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا, ہم نے پوری انسانیت کے لیے آپ کو ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے اور خوشخبری سنانے والا, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں پوری انسانیت کے لیے. وما ارسلنا کا الا رحمتا للعالمین, سارے جہان والوں کے لیے رحمت. تو جو رسول اللہ پر ایمان لے آئے وہ امت اجابت ہے, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, حنفی, مالکی, حنبلی, شافعی, یہ سب کے سب وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی بات قبول کر لی. ویسے یہ تو میرے نزدیک ہے, آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے یہ. ہاں آپس میں تو یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے, لیکن دیوبندی کا, وہابی, اہل حدیث کا اور شیعہ کا, اور ایون قادیانیوں کو بھی کافروں کو بیچ میں ذکر کر کہتے ہیں کہ ایک لاکھ دفعہ بھی پڑھے نا یہ مرتد ہیں اور ذبیحہ مردار ہی رہے گا, یہ اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں لکھا ہے. لیکن میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے بیان کر رہا ہوں, جتنے بھی کلمہ گو ہیں اہل قبلہ ہیں سب کا ذبیحہ حلال ہے, مسلمان ہے, اور وہ امت اجابت ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ امت دعوت ہے. باقی وہ جو 73 فرقوں والی حدیث ہے نا, ان فرقوں کا تعلق جو ہے وہ امت دعوت سے نہیں ہے, وہ جنہوں نے دعوت قبول کر لی نا امت اجابت, وہ ان فرقوں کا ذکر ہے کہ ایک گروہ حق پہ ہوگا, ایک فرقہ نہیں ایک گروہ. کیا باقی نبی علیہ السلام نے ساری زندگی اپنی امت کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا مانگی ہے؟ کیا وہ دعا قبول ہوئی؟ دعا بس اتنی قبول ہوئی ہے کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ شب معراج نبی علیہ السلام کو یہ گارنٹی دے دی گئی تھی کہ آپ کی امت اگر شرک نہیں کرے گی نا تو ہم آپ کو, آپ کی امت کے معاملے میں کوئی رسوا نہیں کریں گے, آپ کی شفاعت قبول کر لی جائے گی. لیکن وہ اس کے ساتھ ہے, وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی جو اس نے دنیا میں کر لی, وہ دعا قبول دعا تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تو ان کی امت کے اوپر وہ عذاب آ گیا. میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھی ہے اور میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا. تو اس اعتبار سے تو نبی علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ آپ ایک دفعہ بہت زارو قطار رو رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ آپ سے پوچھا جائے آپ کیوں رو رہے ہیں, ظاہر اللہ کے تو علم ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قرآن میں الفاظ آئے ہیں وہ تلاوت کیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو نیک ہیں وہ میرے ہیں, جو بدکار ہیں میں ان سے اعلان برات کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں, چاہے تو انہیں بخش دے چاہے انہیں عذاب دے, میرا کوئی تعلق نہیں. نبی علیہ السلام نے تمام نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ یا اللہ میں یہ کہتا ہوں کہ میری امت کے معاملے میں میں, یعنی یہ نہیں کہتا کہ یہ نیک جو ہیں وہ تیرے ہیں اور بد بھی تیرے ہیں, میں کہتا ہوں کہ نہیں سارے میرے ہیں, میری شفاعت ان کے حق میں قبول کی جائے. تو پھر نبی علیہ السلام کو بشارت دی گئی لیکن ان تمام شرائط کے ساتھ ہے. اس امت سے پہلے جن کے پاس توحید کی دعوت نہیں پہنچی, آج بھی ایسے لوگ ہیں جن تک نہیں پہنچی بھی, ایسے لوگ جہاں تک میڈیا نہیں ہے, ان کے لیے بس اہل فطرت ہیں. اگر وہ صرف ایک اتنا مانتے ہیں کہ یہ کائنات کسی نے بنائی ہے اور اتنا کانسیپٹ ان کے اندر ہوتا ہے تو ان کے لیے بس اتنا قیدا کافی ہوگا جن تک پیغمبروں کی دعوت نہیں پہنچی. کیونکہ مسلم حدیث ہے جس یہودی یا نصرانی تک میری دعوت پہنچ گئی اور اس نے مجھے پیغمبر نہ مانا تو وہ جہنم میں جائے گا. اب اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ وہ دعوت پہنچی تو کس نوعیت کی دعوت پہنچی, یہ نہ ہو کہ مسلمانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نیگیٹو دعوت پہنچی, یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. اس پہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں کیا نان مسلم بھی جنت میں جائیں گے, تو میں نے اس کو کریٹیکلی اس مقدمے کو ایڈریس کیا اس کے اندر, وہ آپ دیکھ لیں. میں نے سنا ہے کہ کمرے کے اندر تصویر ہو تو نماز نہیں ہوتی. کمرے کے اندر تصویر ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کے سامنے تعظیم والی جگہ پہ نہیں ہونی چاہیے, سائڈ پہ کہیں البم میں رکھی ہوئی ہے, سائڈ پہ لٹکی ہے, نماز ہو جائے گی, نماز کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس گھر میں تصویر یا کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. اور ان تصاویر سے بھی مراد وہی ہیں جو ریسپیکٹ کے لیے آپ نے تصویریں لگائی ہوئی ہیں, گھروں میں لٹکائی ہوئی ہیں. ایک بندے نے اپنا بچوں کا, میاں بیوی نے البم بنایا ہوا ہے, وہ البم کے اندر ہے تو, یا نوٹ کے اوپر تصویر بنی ہے, یہ تصویریں وہ تصویریں نہیں ہیں. اگلے زمانوں میں تصویروں کی عزت کی جاتی تھی. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی اسلام کی بیماری کے دن چل رہے تھے تو سیدہ ام سلمہ اور ام حبیبہ حضور کی بیویاں آپس میں باتیں کر رہی تھیں کہ جب ہم ہجرت حبشہ پہ گئے تھے ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں پہ کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی. تو نبی علیہ السلام بیماری کے عالم میں بھی فوراً متوجہ ہوئے, آپ نے فرمایا یہ تو ان کی خرابی تھی, جب کوئی نیک آدمی یا پیغمبر فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر سجدے شروع کر دیتے تھے اور وہاں ان کی تصویریں لٹکا کے ان تصویروں کے آگے جھکنا شروع کر دیتے تھے، عبادت شروع کر دیتے تھے، قیامت کے دن یہ بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے ولیعوذ باللہ تعالی. تو آج مزارات پہ یہی کچھ ہو رہا ہے. اس طرح کی تصویریں چاہے مزار پہ ہوں یا گھر میں ہوں یہ حرام ہے. اس طرح کی رسپیکٹ اگر کسی تصویر کو دی جاتی ہے کوئی ریلیجیس پرسنالٹی کے طور پر، ویسے کسی نے کوئی اپنی تصویر لگائی ہوئی ہے یا البم میں رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں. بارات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اسلامی شادی کیسی ہونی چاہیے؟ جس طرح مرضی کرے میرے بھائی کو، غیر شرعی کام نہ کرے. شادی کے بارے میں اسلام نے اس کو رسومات کو آپ کے لوکل اس سسٹم کے اوپر چھوڑا ہے. اب یہ نہیں میں کہوں گا کہ آپ اونٹ پہ دلہن کو بٹھا کے لائیں، گاڑی میں لے کے جائیں، ٹھیک ہے. خام خواہ کبھی وہ کہہ رہا تھا جی سیرا پہننا بدعت ہے، کوئی کسی چیز کو بدعت کہہ رہا تھا، تو یہ جو مولوی نکاح پڑھانے کے پیسے پکڑتے ہیں یہ سنت ہے؟ وہ تسی تے آئی مولویوں کے خلاف ہو، ایسا جواب ہے؟ ٹھیک ہے. مکس گیدرنگ نہ ہو، کوئی بے حیائی والا کام نہ ہو، تو جو مرضی آپ کرتے رہے، جو آپ کے گیون وہاں پہ کلچرل چیزیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے. یہ دو شرائط ہیں، لیکن یہ دو بڑی کڑی شرائط ہیں. علی بھائی آپ نے کیسے تمام فرقوں کے درس نظامی پڑھ لیا اور ایک رزلٹ تک پہنچے؟ درس نظامی تو نہیں پڑھا، درس نظامی پڑھا ہوتا تھا علی بے نہ پتا ہوں دی. اللہ کے بندہ درس نظامی کیڑا علم آمد ہے؟ اوریجنل کتابیں پڑھیں، اور ان کے جو بڑے علماء ہیں نا، انہوں نے بڑے تحقیقی کام کیے ہیں. ایٹ لیسٹ انہوں نے مخالفین کے جو پول کھولے ہوئے ہیں وہ بڑے اچھے کھولے ہوئے ہیں، وہ آپ پڑھیں. اور ان کے کرتوت پڑھنے ہو تو ان کے مخالف کے پڑھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ حق تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں تو آپ کو 80% مولوی ادھر ہی فارغ ہو جائیں گے، حدیث تک تو پہنچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. 30 سال خلافت والی حدیث موجود تھی تو پھر خلفائے راشدین کو خلیفہ نامزد کرتے وقت مشکل کیوں ہوئی؟ 30 سال تک خلافت کہا تھا نبی الاسلام نے رہے گی، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ خلیفہ کون کون ہوں گے؟ وہ تو تابعی کہہ رہا ہے نا، جب صحابی سے پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں خلافت 30 سال ہے، اور پھر وہ حضرت سفینہ حضور کے آزاد کردہ غلام کہتے ہیں کہ گن بیٹا ابوبکر کے 2 سال. وہ کہہ رہے ہیں، رسول اللہ نے نہیں فرمایا کہ ابوبکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 اور علی کے 6. وہ تو بعد میں پتا چلا نا، یعنی جب رسول اللہ یہ فرما رہے تھے بخاری مسلم کی حدیث کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی، اس وقت تو کسی کو نہیں پتا تھا نا کہ یہ باغی جماعت حضرت ابوبکر کے دور میں آئے گی، حضرت عمر کے دور میں آئے گی، حضرت عثمان کے، حضرت علی کے، ایون ان چاروں کا یہ پتا بھی نہیں تھا کہ ان میں سے پہلے کس نے خلیفہ بننا ہے، پتا تھا؟ وہ تو آج ہم ماضی میں جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں نا. تو مشکل تو آنی تھی نا میرے بھائی، نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد تو صحابہ نے آپس کے مشورے سے معاملات کو لے کے چلنا ہے نا. خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کرنا جائز ہے یا گناہ ہے؟ گناہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن پسندیدہ نہیں ہے. اس کی اصل وہ حدیث ہے نبی علیہ السلام نے، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ نے مسجد کی سامنے والی دیوار میں تھوک لگی ہوئی دیکھی، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا خدا اس کے سامنے ہوتا ہے، یوں تھوکا نہ کرو، اگر تھوک آ جائے تو اپنے پاؤں کے نیچے اسے مسل دو یا دامن میں مسل دو. یہ پاؤں کے نیچے اس صورت میں جب آپ جوتیوں سمیت کسی مٹی والی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں، جس طرح آپ جنازہ گراؤنڈ میں پڑھتے ہیں، قالین والی مسجد ہی تھوک نہیں سٹنے. ہاں اس کے لیے تو یہ آپ اپنی قمیض اٹھائیں اور تھوک صاف کر لیں، یا کوئی رومال وغیرہ یا ٹیشو رکھ لیں اور صاف کر کے جیب میں ڈال لیں. اس اعتبار سے جو ہے نا وہ، اور ابو داؤد میں تو یہاں تک حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے ایسے شخص کو امامت سے دور کر دیا تھا جس نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوکا تھا. تو خانہ کعبہ کی طرف پیشاب کرنا بھی بخاری مسلم میں منع ہے، رخ کر کے، اور تھوکنا بھی منع ہے، لیکن پاؤں کرنے کے بارے میں کوئی ایسی نہیں ہے. بعض اوقات پاؤں کرنا ضرورت بھی پڑ جاتی ہے. اب جن لوگوں کو ایشو ہے کہ وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے اور بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھیں گے تو اب چہرہ تو قبلہ رخ انہوں نے کرنا ہے، اس کے لیے پھر ان کی ٹانگیں یوں قبلہ رخ کی جائیں گی، سر تھوڑا سا اٹھا کے رکھا جائے گا، پھر وہ یوں نماز پڑھیں گے. تو آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ہم لوگ جب پہلی دفعہ عمرے کے لیے گئے 2002 کے اندر، 6-7 دوست ہی گئے تھے بیچلرز کو، اس وقت وہ جانے دیتے تھے، تو وہاں آپ ایک عجیب عادت دیکھیں گے، جیسے عربی سلام پھیرتے ہیں نا وہ سیدھا کعبے کی طرف ٹانگے کر کے لیٹ جاتے ہیں. اچھا وہ تاکہ بھی قبلہ رخ کر کے لیٹتے ہیں، چلو لیٹنے کو سجے کھبے لیٹو، ٹھیک ہے، وہ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ سامنے ہی جگہ ہوتی ہے نا. اب میں نماز پڑھ کے جب فارغ ہوا ہوں تو دائیں بائیں تو نہیں, میں تو صف میں بیٹھا ہوا ہوں نا, تو میرے سامنے ہی وہ چار فٹ کی جگہ ہے نا, تو ادھر ہی میں اپنی ٹانگیں سیدھی کر سکتا ہوں. وہ یعنی حالات و واقعات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ٹانگ ادھر ہی سیدھی ہو سکتی ہے, دائیں بائیں تو کوئی نہیں کرنے دے گا, ادھر بھی نمازی, ادھر بھی نمازی, اگلی صف میں بھی نمازی, ٹھیک ہے. تو وہ اسلام پھیرتے ہی نا ٹانگیں سیدھی کر لیتے ہیں. تو وہاں مجھے یاد, ہمارے ساتھ ایک بندہ بیٹھا, کہتا ہے یار اسی پاکستان ہی لتا کرتے ایتھے بہ کے سیدھیاں کر لیتے ہیں. تو عربیوں میں یہ عادت ہے ٹانگیں سیدھی کرنے والی نا, تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے, معیوب ضرور ہے, ہم تو نہیں کرتے جی کبھی, ادھر بھی نہیں کرتے ادھر بھی نہیں. کیا شادی بیاہ اور دیگر تقریبات جن مرد و عورت کا اختلاط بھی ہو ان تقریبات کی فوٹوگرافی کی کمائی حلال ہوگی؟ مشکل سوال ہے جی, خطرے ناک ہے یہ, بچنا چاہیے میرے بھائی, خطرے ناک ہے. کہ اگر دادا سے پوتے اپنی پھوپھی کا وراثت کا حصہ اپنے نام کروا لیں, زبردستی کروا رہے ہوں گے نا, تو کیا شرعی طور پر بیٹی اپنا حصہ لے سکتی ہے؟ دادا زندہ ہے تو زندہ بندے کی تو وراثت نہیں تقسیم ہوتی, دادا جب مرے گا تو پھر وراثت تقسیم ہوگی نا, دادے سے اپنے نام پہ کیسے کروائیں گے وہ. ہاں دادا ویسے گفٹ دینا چاہے اپنے پوتوں کو دے سکتا ہے, وراثت نہیں جائے گی پوتوں میں, وہ بیٹوں میں اور بیٹیوں میں جائے گی اس کی. ہاں ایک تہائی مال تک وہ اپنی زندگی میں حبہ کسی کو کر سکتا ہے. باقی وراثت کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں, وراثت, تحفہ جسے حبہ کہتے ہیں, اور وصیت یہ کیا ہوتی ہے. میں نے باپا جانی کی ویڈیو دیکھی ہے جس میں وہ مدنی طریقے سے نمازی کے آگے سے گزرنے کا مدنی طریقہ بتا رہے ہیں. ہاں جی یار, یہ ان کو ضرورت کوئی نہیں تھی حرکت کرنے کی, خام خواہ انہوں نے اپنے لیے بھی ایک مذاق بنایا ہے. باقی فقہ انفی میں تو وہ ٹھیک ہی بیان کر رہے ہیں, ہم سے اگر کوئی پوچھے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ یار فقہ انفی والوں کی نماز تو 2 سے 2.5 منٹ کی ہوتی ہے, پاکستانی تو 40 منٹ دودھ پتی پینے میں لگا دیتے ہیں, ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ انہوں نے نمازی کے آگے سے گزرنا ہے؟ صلاۃ و تسبیح نہیں انہیں نہیں تھی نا, انفیوں کی نماز 2 نہیں تو 2.5 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے, وہ تو 4 فرض جو ہے وہ 5 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں, کتنی دیر ہے آپ نے کیا کر لینا ہے؟ تو بہتر یہ کہ آپ انتظار کریں, وہ جو انہوں نے طریقہ بتایا اس طریقے کی بجائے آپ سترے رکھیں مسجد کے اندر, سترے کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. ایک ہاتھ سترا ہونا چاہیے, یعنی ایک ہاتھ یہ شریع 1.5 فٹ اور کم از کم انگلی جتنا موٹا. اب تو کئی مساجد میں انہوں نے لکڑی کے بنا کے رکھ دیے ہوئے ہیں, وہ سامنے رکھیں اور آپ گزر سکتے ہیں. اور نمازی بھی ایسی جگہ پہ نماز نہ پڑھیں جہاں سے لوگوں کا گزر ہو. اور جو سلام کے فوراً بعد جن لوگوں نے باہر نکلنا ہوتا ہے تھوڑی دیر انتظار کر لیں. یا میں نے بتایا تھا کہ ہمارے آفس کی مسجد میں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہوا ہے کہ انہوں نے پہلی صف اور امام کے درمیان تھوڑا سا حصہ چھوڑ دیا ہوا ہے تھرو آؤٹ, صرف امام کھڑا ہوا ہے, امام کے پیچھے نمازی اور پھر پہلی صف ہے, جو دائیں بائیں جگہ ہے نا اس کے آگے انہوں نے اس طرح کا سترا بنا دیا ہوا ہے. تو اگر چوتھی صف میں کسی بندے نے جلدی نکلنا ہے نا تو وہ بجائے پیچھے جانے کے وہ 4 صفوں میں سے ہوتا ہوا آگے آتا ہے, اس سترے کو پھلانگتا ہے اور دائیں یا بائیں مسجد کی ایکسٹریم سے باہر نکل جاتا ہے, وہ یوں راستہ بنایا ہوا ہے. اس طرح کر لیں, تمہیں کرایہ بھی دیں گے تو نال رستہ بھی دساں گے لوڑ دا. میں مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو ہاتھ سنت کے مطابق باندھے مگر امام صاحب نے تحت السرا جیسے الفاظ استعمال کر کے مجھے انفی طریقے پہ, بس ٹھیک ہے ان کا علاج ہے کہ ہاتھ چھوڑ دیں. انہوں نے کہا جی تسی کہندے ہو ایتھے بنیے, وہ کہندے نے ایتھے چھوڑو, اس جھگڑے تو باہر نکلے میں ہاتھ چھوڑ کے پڑھاں گا. وہ بھی سنت ہے. آدم کی تخلیق کے وقت شیطان ڈائریکٹ اللہ سے کیسے کلام کر رہا تھا جبکہ وہ جن تھا؟ یہ کلام جو ہے نا جی اس طرح کلام نہیں تھا جس طرح ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں. اور دوسرا یہ اس امت کے اندر یہ والا کلام منع ہوا ہے, پہلے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ کش والا الہام والا سلسلہ تھا, حضرت موسیٰ کی والدہ کے ساتھ بھی ہوا ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اپنے بچے کو پانی میں بہا دو, ورنہ کون شیرخوار بچے کو ماں بہاتی ہے. یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا, تو یہ کلام ہوتا تھا, بعد میں یہ بین ہوا ہے. کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جو رات کو بتا دیتے ہیں کہ ہم نے صبح مر جانا ہے, مثال کے طور پر میری دادا, یہ ہو سکتا ہے, میں نے یہ پاسبل ہے, چانس ہوتے ہیں. ہم نے تو ایسے لوگ دیکھے ہیں جو پچھلے 40 سال سے بتا رہے ہیں اللہ کے فضل سے زندہ ہے, بس میں مر جانا ہے میرے چاند دینی نے, وہ ہر ایک کوئی غصے میں آتا ہے تو وہ اپنے بال بچوں کو یہی کہتا ہے, مرنا ٹائم سے دیے سارے نے, پہلے کو نہیں مرتا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ آخری وقت میں کسی کو خواب میں بھی اشارہ ہو سکتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں خواب باقی ہیں. صحیح مسلم میں نہیں آیا. 1258 نمبر حدیث, حضرت عمر نے آخری حج کے دوران کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ مجھے ایک مرغے نے ٹھونگے ماری خواب میں. اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ میں ان قریب قتل کر دیا جاؤں گا اور میں اگر اچانک مر جاؤں تو خلافت 6 بندوں سے باہر نہ نکلے. مجھے خطرہ ہے کہ وہ لوگ جن کو میں نے اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے اور وہ اب مسلمان ہو چکے ہیں, یہ ان 6 بندوں کی مخالفت کریں گے, اور اگر یہ کریں تو سمجھ لینا یہ کافر اور اسلام کے دشمن ہے. اے دیکھو کتنے ڈرڈ لفظ انہوں نے استعمال کیتے ہیں. ہاں, تو اور بخاری میں وہ 6 بندوں کے نام ہیں, علی, عثمان, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص. اور یہ حضرت عمر کے سیم الفاظ عبداللہ بن عمر نے بھی استعمال کیے تھے بخاری میں 4108, جب حضرت معاویہ نے خطبہ دیا کہ جس کو خلافت کی خواہش ہے اپنا سر اٹھائے, اور کنایا حضرت ابن عمر کی طرف کیا تو ابن عمر کہتے ہیں میں نے اس وقت تو ارادہ کیا تھا لیکن پھر میں نے چھوڑ دیا کہ میں اپنی گوٹ کھول کے کہوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو مار مار کے اسلام میں داخل کیا, یعنی تم لوگ کافر تھے اس وقت تم سے جنگیں لڑی ہوئی ہیں. جو حضرت عمر نے بھی کہا تھا کہ وہ لوگ مخالفت کریں گے جن کو میں نے اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے. امام بخاری حدیث خندق کے چیپٹر میں لائیں کہ خندق میں حضرت معاویہ اور ان کے والد کافر تھے, ابن عمر مسلمان تھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں آخرت کی نعمتیں یاد کرنا شروع ہو گیا اور انہیں پہ اکتفا کر لیا اور خون ریزی کے ڈر سے خاموش ہو گیا. حبیب بن مسلمہ جو حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابن عمر نے خاموش رہ کے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنی جان بھی بچا لی. ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے اپنی عزت بھی بچا لی, جان بھی بچا لی. مرد عورت کی نماز, یہ کئی دفعہ میں بول چکا ہوں میرے بھائی, یہ فرق والی کوئی حدیث آپ کو مین کتابوں میں نہیں ملتی, نہ اس کو زیادہ جھگڑا بنایا جائے. سر جنت میں جانے کے لیے تکلیف ضروری ہے؟ تکلیف نہیں ضروری. جنت میں جانے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں. الا الذین آمنوا, ایمان لے کے, وعملوا الصالحات, اور نیک امال. یہ تو آسان ہے, آگے مشکل ہے. وتواصوا بالحق, جو سچ بات ہے نا اس پہ صرف عمل نہیں کرنا, لوگوں کو بھی بتانا ہے, وصیت کرنی ہے, اور پھر پھینٹی کے لیے تیار. وتواصوا بالصبر, اور صرف پھینٹی خود نہیں کھانی, صبر کی تلقین بھی کرنی ہے. جس کو بتانا ہے اس کو کہنا ہے کہ یار جب رفع الیدین کرے گا نا تو محلے کے بے نمازی بھی تجھے سمجھانے آئیں گے, صبر کرنا, یہاں تک کہ حضور کو حوض کوثر پہ جا کے ملنا. ہاں, انشاءاللہ تعالی بے نمازی سمجھانے آ جاتے ہیں, اور جا کے جناب یہ ابوں کو سمجھاتے ہیں. سب سے بزدل ابے ہوتے ہیں, کیونکہ ابے بزدل اس لیے ہوتے ہیں کہ انہوں نے معاشرے کو فیس کرنا ہوتا ہے. اے تہاڈے منڈے نو کیا ہو گیا, چنگا بھلا سی ابے ہو, تھوڑی دلیری دکھایا کرو نا, کہو کہ میرا منڈے نے نماز ہی شروع کی تھی ہے تو نماز بھی نہ پڑھتا. اور جب تک آپ نماز نہیں پڑھتے تھے, آپ کو نہ آپ کے ابے کو کسی نے آگے شکایت لگائی کہ آپ نہ آپ مسجد میں نظر آتے ہیں نہ آپ کا بیٹا, اور آپ کا بیٹا رفع الیدین شروع کر لے, ان کو تکلیف ہو جاتی. اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ شیطان کی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں. اگر ایک بے نمازی آ کے آپ کے ابے کو یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ نماز جو ہے اس نے ہمارا طریقہ چھوڑ دیا, تو اس کو شیطان نہیں بھیجا نا, کیونکہ اگر وہ اللہ کی طرف سے آیا ہوتا تو اس کو یہ توفیق ہوتی وہ خود تو نماز پڑھتا. یہ ٹیسٹر ہے, سیدھی سی بات. آپ صحیح مسلم اور بخاری سے حوالے دیتے ہیں, آپ شیعہ کی کتابوں سے حوالے. سب سے زیادہ میں ہی تو شیعہ کی کتابوں سے حوالے دیتا ہوں. شیعہ کی جو سب سے معتبر کتاب ہے وہ قرآن ہے. ہاں, ان کا تو پورا مسلک غدیر خم پہ کھڑا ہے, قرآن اور اہل بیت. آپ لکھا کریں کہ شیعہ کی حدیث کی کتاب, شیعہ کی کتابوں نہ کہیں, سنی اور شیعہ کی ایک ہی کتاب ہے یہ. آج کوئی کافر گورا مسلمان ہوگا آپ اسے بخاری اور سورہ الکافی دیں گے یا قرآن دیں گے؟ تو پھر یہ کیوں گلا کرتے ہیں؟ رہ گئی حدیثیں تو ہم ان کی حدیثیں, اکثر جو اخلاقیات کے اوپر تو حدیثیں جیسی ہیں, چاہے بخاری سے کوٹ ہوں یا اصول الکافی سے کوٹ ہوں. مثلا یہ حدیث اہل سنت کے ہاں تبرانی میں بھی, مسند احمد میں بھی موجود ہے, اور فضائل صحابہ امام بن حنبل کی کتاب میں بھی, کہ مولا علی کہتے ہیں میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں چلے جائیں گے, 2 گمراہ ہو جائیں گے. تو یعنی 4 نہیں ہیں, 2 ہی فرقے ہیں جو دنیا میں تو گمراہ ہوں گے اور آخرت میں جہنم میں جائیں گے, ایک میری محبت میں غلوب کر کے, ایک میری دشمنی میں. یہ حدیث اصول الکافی میں بھی موجود ہے. بس ایک حدیث تے ذرا 2 عمل کر لو. ہاں آئے ہو نا داڑ تھلے, اچھا یہ داڑھ جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ داڑھوں میں آپ کوئی چیز پکڑ لینا پھر وہ، اسی لیے وہ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا اور داڑھوں سے پکڑ لینا، اس میں داڑھ کا لفظ ہے، یہ داڑھ کا لفظ نبی اسلام نے بھی استعمال کیا، آنا داڑ تھلے ہوں کہ ٹھیک ہے ایک حدیث پہ عمل کرو کہ اصول الکافی میں لکھا ہے کہ مولا علی کی محبت میں غلوب کر کے اور دشمنی میں غلوب کر کے دو فرقوں نے جہنم میں پہنچنا ہے، اور یہی اہل سنت کے ہاں مشکات میں بھی لکھی ہوئی حدیث، یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، الموجم الکبیر تبرانی میں بھی ہے، فضائل صحابہ ام من عمل کی کتاب میں بھی ہے، سنی اور تلاش کرو کہ وہ فرقے کیڑے نے دو جنہوں نے دوزخ ہی جانا ہے، تو شیعہ بھی تلاش کرو کہ تہاڈی کتاب جو دو فرقے لکھے نو کیڑے نے، ایک تو لب جانا دو اینو، سنیوں کو جو ایک ملنا ہے وہ کون سا ہے، وہ کہنے کے شیعہ، اور شیعہ کو جو ایک ملنا ہے وہ کون سا ہے، وہ کہنے کے سنی نازبی، ہاں دعا لو اللہ معافی دے آپ، ہاں یہی کہنا ہے کہ اللہ معافی دے آپ، تو مہربانی کرو مسلم ہو جاؤ، انہیں چیزاں شیعہ سنی تو باہر نکلو، اگر کسی بندے کا شک چلے کہ وہ قادیانی ہے تو اس کنڈیشن میں اس کے ساتھ تعلق، دیکھیں دنیاوی معاملات میں تو چاہے کوئی کافر ہے چاہے مسلمان ہے آپ اس کے ساتھ معروف طریقے سے چلیں گے، اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے، یہودی ہو نصرانی ہو چاہے قادیانی ہو، دنیاوی معاملات تو یہ تو نہیں کہ دنیا سے اپنے کافروں کو ختم کر دینا، اللہ نے نہیں ختم کیے، دنیاوی معاملات لے کے چلے نا، باقی وہ جو ہے دلی لگاؤ وہ تو نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ کے دشمن ہیں ان کے ساتھ، لیکن اس سے بڑا رسول اللہ کا دشمن کون ہوگا کہ جو نبی علیہ السلام کو کذاب مانے، جیوز اور کرسچنز پیغمبر تو نہیں مانتے لیکن قرآن میں آئے کہ ان کی عورتوں کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے، لیکن قرآن ہی کہہ رہا ہے دلی یاری نہیں لگا سکتے، ایک طرف بیوی بھی بنا سکتے ہیں اور دلی دوستی بھی نہیں، تو اس کا آپٹیمل سولوشن یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں معروف طریقے سے مخلص ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے، یہ نہیں ہے کہ کسی کی بیوی کرسچن ہے تو وہ اس کے ساتھ غداری کرے گا، جہنم میں جائے گا، ہاں اسلام کا کوئی سیکرٹ اس کے ساتھ شیئر نہیں کرے گا، اگر حکمران وقت ہے، آپ کے حکمرانوں کو ہمیشہ انہیں کرسچن لونڈیوں نے ہی ورگلایا ہے نا جو انہوں نے اپنے حرم میں ڈالی ہوئی ہوتی تھی، میرا سلطان دیکھ لینا میں تو نہیں تکیا، تو اسی نے ویسے دیکھی ہو، کیا جمعہ کی نماز کے بعد دعا کرنا جائز ہے؟ جی دعا تو ہر وقت کرنی چاہیے، دعا ہاتھ اٹھا کے کرنی چاہیے، اجتماعی دعا جو ہے نا وہ اس وقت ہی ہوگی جب کوئی امام مسجد کو دعا کے لیے کہتا ہے وسیلہ کے طور پہ، ویسے عموماً اجتماعی دعا جو ہے یہ تو کسی کے نزدیک بھی ثابت نہیں، ویسے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں علماء نے جاری فرمائی ہے، دین کے متعلق برے وسوسے پر اللہ گرفت کرے گا جبکہ خیالات پہ آپ کا کنٹرول نہ ہو؟ نہیں کوئی گرفت نہیں ہے اس کے اوپر، میری اس پہ تفصیلی ویڈیو ایک دیکھ لیں، 83A مسئلہ شیطانی وسوسے اور ان کا علاج، علاج ایک ہی ہے کہ آپ نے توجہ نہیں دینی، اور اگر کوئی دینی مسئلہ ہے وہ ڈسکس کر کے اس کو کلیئر کر لیں پھر چیپٹر کلوز کر دیں، اگر آپ خیالات کے پیچھے بھاگیں گے تو آپ کوئی بھی الٹی چیز سوچیں وہ وسوسے بڑھتے چلے جائیں گے، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات ہمارے دل میں ایسا خیال آتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں لیکن اپنی زبان پہ وہ جملے نہ لے کے ہیں جو ہمارے دل میں آتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ عین ایمان ہے، یہ تمہارے ایمان کی نشانی ہے کہ تمہیں برا خیال آیا اور تم اپنی زبان پہ نہیں لا رہے ہو، ایمان کی دلیل ہے، اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے نا، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں آنے والے برے خیالات سے بھی درگزر فرما دیا، ٹھیک ہے علی بھائی، جب بخاری 2812 پڑھتا ہوں تو مجھے وہ شعر یاد آتا ہے جو بریلوی لوگ سے کہتے ہیں کہ بغیر عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار انہیں آتی نہیں بخاری، بالکل، اور سال لکھا ہوا ہے معاذ اللہ، تو یہ بریلوی جو شعر پڑھتے تھے نا تو بریلوی بھی تو 2812 کے معاملے میں ٹھوس ہو گئے ہوئے، ٹھیک ہے سارے ہی ہیں، رفع الیدین کے بارے میں تو تھے ہی نا یار، آج پرچی اتنی زیادہ کیوں ہیں، کہ پچھلی تو نہیں سنبھال کے رکھی ہوئی، اینی پرچیاں کدھر نہیں پہلے ہوئی ہیں یار، میں پڑھ پڑھ کے، کیا آج کل کہ سید کا احترام ہم پہ لازم ہے؟ ہر انسان کا احترام ہے یار، سید کو چھوڑ دیں آپ نے، سیدوں کو کیوں آپ نے سنگل آؤٹ کیا ہوا ہے، سید کو چھوڑ دیں وہ اپنا احترام کروا لیں گے آپ سے، جدو انہوں نے کہنا نا یہ امتیاں دی گل ہے، وہ تہاڈے امتی نہیں ہے یار، نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، تو آج کل کے جو یہ جو اس ڈی این اے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں پتہ نہیں سید ہے یا نہیں، یہ آپ کا کام نہیں میرے بھائی، اگرچہ ایسا بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ہم بس اسی کے پابند ہیں جو ہمارے سامنے ہیں, ظاہر کے اوپر فتویٰ ہے. یہ آپ کے پاس کوئی فارمولہ نہیں کسی کو چیک کرنے کا, جو بھی ہے بس عزت کریں اس کو. حدیث کی روشنی میں ایک اعتکاف کی قضاء بیان کرنے, ہاں یعنی اعتکاف کا وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر اعتکاف توڑ دیا ہے تو اس کی قضاء, ایک دن کا اعتکاف کریں گے آپ یعنی ایک مغرب سے پہلے انٹر ہوں اور اگلے دن کی مغرب پڑھ کے مسجد سے نکلیں, اگر آپ نے اس کا کی قضاء دینی ہے تو, ادروائز یہ کوئی واجب یا فرض عبادت تو نہیں کہ آپ نے اس کی قضاء کرنی ہے. نبی علیہ السلام چونکہ پوری زندگی آپ نے اپنے اوپر یہ لازم کی تھی, ایک سال آپ کا اعتکاف رہ گیا, آپ نے اگلے دن 20 دن کا اعتکاف کیا تھا, لیکن یہ فرض و واجب نہیں ہے. الا یہ کہ کسی نے منت مانی ہو, منت کا جو اعتکاف ہے وہ آپ کو اگر توڑنا پڑ گیا تو وہ دوبارہ آپ کریں گے. حضرت عمر کے قبول اسلام کا واقعہ عمر سیریز میں موجود ہے, اس کی سند کے اوپر کلام ہے محدثین کا, لیکن بعض اوقات سند پہ کلام بھی ہونا کچھ چیزیں تلقی بالقبول بھی حاصل ہوتی ہیں ان کو, اس کا سند میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا. کمزور سند والی چیزیں ہم اس وقت زیادہ ان کی مخالفت کرتے ہیں جب وہ صحیح باتوں کے خلاف ہو. حضرت عمر کا یہ واقعہ جو آیا ہے قبول اسلام کا, اس سے کوئی دین کو فرق نہیں پڑتا نقصان ہونے کے اعتبار سے, تو کیا حرج ہے ماننے میں؟ اگر تاریخ میں یہ نقل ہوا ہے کوئی حرج نہیں اس کے اندر. اس اعتبار سے بات, وہ اسنادی بحثیں اس وقت ہوتی ہیں جب صحیح حدیث میں کچھ اور آ رہا ہے اور ضعیف واقعے میں کچھ اور, پھر کان کھڑے ہو جاتے ہیں. اس طرح وہ حدیث بھی ضعیف ہے کہ حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے اپنے بستر پہ لٹایا تھا امانتیں واپس کرنے کے لیے مسند احمد کی, لیکن ہم نے وہ بیان کیا ہے, اسے تلقی بالقبول حاصل ہے, تاریخ اس کے اوپر گواہ ہے. سند صحیح نہ بھی ہو تب بھی نسل در نسل کچھ چیزیں ٹرانسفر ہو رہی ہیں. نسل در نسل جو صوفیا چیزیں ٹرانسفر کر رہے ہیں وہ تو قرآن و سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, صوفیا اگر نسل در نسل جھوٹی بات بھی ٹرانسفر کر دیتے نا کہ بزرگوں کی قبروں پہ جا کے بزرگوں کے لیے معافی مانگنی ہے اور اللہ کو پکارنا ہے تو ہم ان کی باتیں مان لیتے ہیں کہ چلو یار یہ کنستین کے خلاف تو نہیں ہے, ہمارا اختلاف یہ ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف وہ واقعات بیان کرتے ہیں. چشتی رسول اللہ نہ پڑھوایا ہوں, محمد رسول اللہ پڑھوایا ہوں تو ایسی مان لیں. از اٹ پریفریبل ٹو ڈو جاب ناؤ ڈیز اور بزنس, جو آپ کو بہتر لگتا ہے. جاب حلال ہونی چاہیے, بزنس بھی آپ دیکھ لیں. بعض لوگ کہتے ہیں بزنس جاب سے بہتر ہے, میرے بھائی میں نے تو دیکھا ہے بعض کا جاب زیادہ بہتر ہو جاتی ہے بزنس کے اندر, تو آپ کو کئی ایک جھوٹ بھی بولنے پڑ جاتے ہیں. پاکستان میں بزنس کرنا تو بڑا مشکل ہے, ہاں گوروں کے ملکوں میں پھر بھی آسان ہے, یہاں تو آپ ایک بجلی کا میٹر نہیں لگوا سکتے. اور پھر اس سے بڑھ کر جو سودی نظام چل رہا ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ ایک وہ فیکٹری جو ٹوٹل اپنی کمائی لگا کے چیزیں پروڈیوس کر رہی ہے, اس کی پروڈکٹ حلال طریقے سے 100 روپے کی بن رہی ہے, اور جو کمپنی سودی قرضوں پہ بینک سے پیسہ اٹھا کے کمائی کر رہی ہے اس کی پروڈکٹ 50 روپے کی بن رہی ہے, وہ تو 70 کی بیچ سکتا ہے, وہ 100 والا کیسے 70 کی بیچے؟ حلال طریقے سے کاروبار کو چلانا ہی بڑا مشکل ہو گیا ہوا ہے. اس لیے اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے حالات و واقعات کے ہیں, جو آپ کو بہتر لگتا ہے کریں. یہ کیسی محبت ہے کہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن اللہ کی مخلوق سے نفرت کرتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اللہ کی مخلوق چاہے انسان ہے جانور ہے سب سے محبت, ہیومن ڈگنیٹی میں سارے برابر ہیں. اسی لیے تو قرآن میں فتویٰ ہے سورہ المائدہ میں 32 نمبر, کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا سوائے دو استثناء کے, کہ قتل کے بدلے قتل اور وہ بھی جوڈیشری کے تھرو, یا فساد فی الارض وہ بھی جوڈیشری کے تھرو, عدالتیں کریں گی آپ نے نہیں کرنا, تو گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا. باقی ہر گناہ میں آیا کہ معافی کرو, لیکن قتل کے لیے آیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, قتل کے بدلے قتل کرنے میں ہی انسانیت کی زندگی چھپی ہے عقل مندو. یہ دیکھ, تو مخلوق سے محبت کریں. جو مخلوق سے محبت نہیں کرتا اللہ بھی اس پہ رحم نہیں فرماتا. مخلوق پر محبت اور شفقت, یہ پورا ایک چیپٹر ہے مشکات کے اندر 3 جلد میں, آپ بخاری مسلم سے ساری احادیث باقی کتابوں سے اس میں لکھی ہوئی ہیں. اس میں ماں باپ اولاد رشتہ دار سب کے اعتبار سے جو ہے وہ احادیث موجود ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, ایک نیک عورت نے ایک بلی کو قید کر دیا, وہ بھوکی پیاسی مر گئی اور رسول اللہ نے کہا اس وجہ سے وہ جہنم میں جاتی ہے. عورت نیک تھی, بلی مار دی, اور ماری خود نہیں ہے صرف اسے قید کی ہے, غصہ آ گیا, قید کر دیا, اس بیچاری کو خوراک نہیں ملی, وہ مر گئی, جہنم میں چل گئی. یہ دیکھ لیں, بڑا بہت سینسٹیو ایشو ہے. مائی کوشچن از, بفور ٹیکنگ ایگزامس وٹ شوڈ آئی ریسائٹ سو دیٹ مائی ایگزام گوز ویل؟ ہے ریسائٹ کچھ نہ کریں, آپ محنت کریں, اس کے بعد اللہ سے مدد مانگیں, دعا کوئی بھی کر لیں, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ, یہ دعا سب سے بیسٹ ہے. مسلم شریف میں ایک حدیث ہے, مسلم میں ایک چیپٹر ہے کتاب القدر, تقدیر کا چیپٹر, چیپٹر آف ڈیسٹنی, اس کی آخری حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, اے ابو ہریرہ, جو چیز تجھے نفع پہنچائے اس کے لیے کوشش کر, کاہلی نہ کرنا, سستی نہ کرنا, خوب محنت کرنا, پھر اللہ سے مدد مانگنا, پھر بھی اگر رزلٹ تیرے خلاف آئے تو کہنا جو اللہ کی مرضی. یہ نہ کہنا کہ اگر یہ ہو جاتا تو یہ ہو جاتا تو وہ ہو جاتا, اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دے گا. آپ اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس کو ریوزٹ تو کر سکتے ہیں, وہ درست ہے, وہ اگر مگر میں نہیں آتا, لیکن وہ دوسرے اگر مگر جو ہے نا وہ غلط ہے. میری ابھی بچی کے میٹرک کے پریکٹیکل تھے, تو وہ مجھے کہنے لگی, بابا ہماری تو جتنی کلاس فیل ہے انہوں نے سب نے ٹیچر سے بات کی ہوئی ہے, تو آپ بھی جا کے بات کریں. میں نے کہا یار, یہاں جو ایجوکیشن کے جو ہیڈ ہیں وہ سارے میرے اسٹوڈنٹ ہیں, لیکن میں کسی سے ہی بات نہیں کروں گا, تمہارے اتنے اچھے نمبر ہیں, 97% تمہارے میٹرک میں نمبر ہیں, تو یعنی جو ابھی تک پیپروں وغیرہ میں 9th کلاس میں تھے, تو وہ پریکٹیکل تمہارا خود ایڈریس ہو جائے گا. میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی. وہ جو اس کے 2-3 پریکٹیکل تھے, انہوں نے سیدھا آ کے نا اس سے پہلے اس کے پوچھا بھی نمبر کتنے ہیں, اس نے کہا جی میرے 505 میں سے 498 نمبر ہے. انہوں نے کہا جی آپ کے نمبر اتنے ہیں, پھر پریکٹیکل کاپی دیکھی اس کی, ماشاءاللہ ڈرائنگ بھی اچھی تھی, پورے نمبر دے دیے انہوں نے, بتا بھی دیا, کوئی سفارش نہیں کی. اور دوسری طرف اتنے بڑے بڑے داڑیوں والے یہاں پہ اپنی بچیوں کے نمبر لگوانے کے لیے اسکول میں کھڑے ہوئے تھے. تو کیا مجھے بتائیں اس کا کیا فائدہ؟ میں کہتا ہوں اگر نہ بھی ہو, دنیا میں ایک وقت کی ناکامی مستقبل کے لیے کامیابی بن سکتی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. وقتی طور پہ آپ کو لگے گا ناکامی ہے, لیکن اس میں مستقبل کی کوئی کامیابی چھپی ہوئی ہوگی, اور وہ انسان کو پھر فائدہ بعد میں پتا چلتا ہے, پھر انسان خوش ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ اچھا ہوا تھا. لہذا آپ محنت کریں گے. اب یہ حضرت ابو ہریرہ کو جو نبی علیہ السلام نے نصیحت کی, کیا فرمایا؟ کاہلی نہیں کرنی, سستی نہیں کرنی, خوب محنت کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ خالی پیپر دے کے تھے دروشی پڑھ کے پھو کے تھے تو پیپر دیا, نہیں. اس کے بعد وستعین باللہ, پھر اللہ سے مدد بھی مانگنی ہے, پھر اللہ بہتری کرے گا. ٹھیک ہے, جو لوگ رفل دین نہیں کرتے کیا ان کی نماز نہیں ہوتی, اور کیا ان کو گناہ ہوتا ہے؟ ان کے اپنے اصول میں تو وہ لانتی ہوئے میں, کیونکہ یہی لوگ آپ کو بتاتے تھے کہ جو سنت چھوڑتا ہے وہ لانت کا مستحق ہے, اور سنت آپ کو کہتے تھے پیلی چپل پہن لو, گرین پگڑی باندھ لو, ادھر مسواک لگا لو, فلاں کر لو, یہ کر لو, چھوٹی چھوٹی سنت ہے. جو نماز میں سنت ہے اس سے نفرت, اس کی توہین کرنا, کبھی کہنا مکھیاں مارنا ہے, کبھی کچھ کرنا, یہ ہم تو یہ کہتے ہیں جو حضرت حذیفہ ابن یمان نے, جو صحیح بخاری میں آتا ہے, یہ معاذ ابن جبل تھے, انہوں نے ایک شخص کو دیکھا بڑی تیزی سے نماز پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا اگر تو اس طرح نماز پڑھتا رہا تو اس طریقے پہ نہیں مرے گا جو اللہ نے محمد کو دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بخاری میں حدیث موجود ہے, میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ جو رفل ذہن کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے وہ اس طریقے پہ نہیں پڑھ رہا جو نبی الاسلام کا طریقہ ہے, تو باقی آپ رزلٹ خود نکالتے رہیں. باقی ویڈیو میری رفل ذہن پہ دیکھ لیں. اللہ نے تمام نبیوں سے بکریاں چروائیں, یعنی چرواہا بنایا, اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے؟ بالکل, یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, بخاری میں تفصیل کے ساتھ ہے کہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بھیڑ بکریوں کے معاملے میں اس کی ڈیوٹی نہ لگائی ہو. حتیٰ کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی, آپ نے فرمایا میں نے بھی بہت کم داموں کے عوض مکے کے لوگوں کی بھیڑ بکریاں چرائی ہیں. اور اس کے اندر حکمت یہ ہے, ایک تو عاجزی پیدا کرنا, ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جائے انسان, دوسرا بھیڑ بکریوں کا جو چرواہا ہے اس نے شرارتی بکریاں بھی ساتھ لے کے چلنی ہیں, شریف بکریاں بھی. بعض بکریاں اور بکرے ایسے شرارتی ہوتے ہیں کہ جو ریوڑ سے دور چلے جاتے ہیں, پھر ان کو پیار محبت سے پاس لانا ہوتا ہے. تیسرا یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کوئی شیر یا بھیڑیا ان پہ حملہ نہ کر دے, اس سے حفاظت بھی کرنی ہے. تو جیسے ایک باپ اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے، ایک پیغمبر بھی روحانی باپ ہوتا ہے اپنی امت کا. قرآن میں نہیں ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں. تو اگر نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں تو حضور ہمارے کیا ہوئے؟ روحانی باپ. وہ کراچی کا ایک مفتی کہتا تھا نا، اس کا تو ابا کوئی نہیں ہے. میں نے کہا رکو ذرا، صبر کرو، ہمارا ابا ہے. ہمارا ابا وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، اور ہمارا ابا وہ ہے جس کی گارنٹی قرآن میں ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کے ابوں کی تو ویڈیوز بھی موجود ہیں کہ کس کس راستے پہ وہ چلے. ٹھیک ہے، پھر وہی سوال اوڑا نا، ایگزام والا پھر آیا دوبارہ، ایک اور پرچی تو بھی آیا. اب میں کوئی بھی کہتا نا دعا کرو پیپر نے، ایسے کہنا بھائی تیاری کرو. ہاں اچھا، پیپروں کے لیے دعا کرواتے ہیں، باقی اپنے کسی کام کے لیے جو انہوں نے خود کرنا ہوتا ہے. آج تک مجھ سے کسی نے دعا نہیں کری کہ انشاءاللہ آج میرا ارادہ ہے کہ میں نے ڈنر اپنی فیملی کے ساتھ کرنا ہے، دعا کرو میں خیر خیریت پہنچ جاؤں، جا کے کھانا کھا لوں. دعا کرو جو کچھ میں کھاتا ہوا نا عزت نہ نکل جائے، پیشاب نہ میرا بند ہو جائے. ہاں یہ تو کوئی دعا نہیں کرواتا. لی بھائی اگر کوئی 40 دنوں کے بعد بھی زین آپ بال نہ کاٹے تو پھر وہ کافر، کافر نہیں ہوگا، گناہگار ہوگا. بس کوئی خطرہ نہیں کرواتا، کافر نہیں ہوگا، گناہگار ہوگا. ٹھیک ہے، جس طرح داڑھی بڑھانا سنت ہے، مونچھیں پس کرنا سنت ہے، اس طرح یہ غیر ضروری بال جو صاف کرنا یہ بھی سنت ہے. تو اتنا کون سا مصروف ترین انسان ہے کہ 40 دن بھی اسے ٹائم نہیں ملا. ٹھیک ہے، 40 دن بہت ہوتے ہیں، بندہ ویسے ہی تنگ آ جائے گا 40 دنوں کے اندر. مسلم شریف میں حدیث ہے 40 دن نبی علیہ السلام نے حد مقرر کی ہے ناخنوں کے لیے، غیر ضروری بالوں کے لیے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے 5 چیزیں اللہ نے فطرت میں ڈال دی ہیں، ختنہ کروانا، مونچھیں پست کرنا، زیر ناف بال، اور بغلوں کے بال، اور 5ویں چیز بے شمار دفعہ جو ہے نا چیزیں بیان کرتا رہتا ہوں پھر بھی بھول جاتے ہیں. ناخن، مونچھے پست، ختنہ، زیر ناف، اور بغلوں کے بال. داڑھی والی جو حدیث ہے نا وہ 10 چیزیں فطرت میں، وہ صحیح مسلم میں، اس میں سے ایک داڑھی بڑھانا ہے. یہ 5 چیزوں والی حدیث. اسلام میں فقر کا کیا حکم ہے؟ فقر سے مراد اگر آپ غربت لے رہے ہیں بالکل سبسسٹنس لیول کے اوپر لائف، تو یہ نبی الاسلام نے تو یہی لائف تو مانگی ہے. بخاری مسلم حدیث ہے، اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے. تو مسلم میں حدیث ہے عبداللہ بن عمر غریب صحابہ کے پاس بیٹھتے تھے، تو لوگوں نے کہا آپ امیروں کے پاس نہیں بیٹھتے. فرمایا اس لیے کہ نبی الاسلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کے جو غریب صحابی ہیں وہ امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، ان میں سے 40 سال پہلے غریب صحابہ جائیں گے، امیر بعد میں جائیں گے. اس لیے میں غریبوں کے پاس بیٹھتا ہوں. تو فقر کی تو اہمیت ہے، اس لیے حضور کی زندگی بھی تو اپنی فقر میں گزری. بخاری مسلم میں حدیث نہیں ہے، جو نبی الاسلام کی مبارک کمر پہ چٹائی کے نشان تھے وہ آپ حدیث پڑھ نہیں سکتے. حضرت عمر جو گئے ہیں گھر کا نقشہ کھینچا ہے، ایک چٹائی ہے، اوپر قمیض بھی نہیں ہے، ایک تہمت ہے، اور رو پڑے یا رسول اللہ کیسے رو کس طرح دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہو کے آپ کی حالت ہے. آپ نے فرمایا لگتا ہے عمر ابھی بھی دنیا کی حقیقت تم پہ نہیں کھلی. کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضرت عمر کو. کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ وہ دنیا کے مزے لوٹے اور ہم آخرت کی سعادت؟ یہ پھر حضرت عمر کو ایسی بات سمجھ آئی ہے کہ حضرت عمر پھر چٹائی پہ ہی رہے ہیں. ہاں دفتر بھی مسجد نبوی تھا. عمر سیریز میں جو کچھ انہوں نے فلمایا ہے نا اس سے بھی زیادہ ورسٹ کنڈیشن تھی، کہ رومن امپائر کا ایلچی ملنے آ رہا ہے اور مسجد میں لیٹے ہیں. وہ کہتے ہیں تمہارا امیر کی طرح، کہتے ہیں یہ ہمارا امیر ہے. ان کا مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ امیر ایسا ہے سکون کی نیند سویا ہوا ہے مٹی کے اوپر، اور ہمارے جو حکمران ہیں ان کو اپنے محلات میں بھی اس کے خوف کی وجہ سے رات کو نیند نہیں پڑتی. ہاں تو پھر اس نے حضرت عمر سے کہا کہ تم انصاف کرتے ہو نا تو تم مٹی پہ بھی سکون سے سو رہے ہو، اور ہمارے حکمران جو انصاف نہیں کرتے نا تو وہاں پہ بھی ان کو محلات میں بھی نیند نہیں آتی کہ ابھی مسلمان ہم پہ آئے کیا آئے. پھر پہنچ بھی گئے نا سارے، چوک شڈی پرشین امپائر بھی تھے، رومن بھی بس اس کا کچھ حصہ ہی بچا تھا، وہ جزیہ دیتا رہا، وہ بھی زریل ہی ہوتے رہے بنو عباس کے دور تک بھی. اگر سال کے باقی دنوں میں کھانا تقسیم کرنا بدعت نہیں تو 9 اور 10 محرم کو کیوں بدعت ہے؟ وہ اس لیے کہ جب آپ کو کسی چیز کو دینی ایکٹیویٹی کے طور پر ایک خاص دن میں مخصوص کرتے ہیں نا، پھر اس کا معاملہ خراب ہو جاتا ہے. مثلا فرض نماز، اس کے لیے پروٹوکول ہے کہ آپ نے اذان دینی ہے، لوگوں کو جماعت کے ساتھ بلانا ہے. لیکن اگر کوئی اشراق کی نماز کے لیے بلانا شروع کر دے تو ایک اجتماعی عبادت ایسی جو اس طریقے سے مشروع نہیں کی گئی وہ بن جاتی ہے بدعت. انڈیویجول لیول پہ آپ 9 یا 10 محرم کو کوئی اپنا معاملہ کرنا چاہتے ہیں اکیلے لیول پہ کریں، لیکن آپ جب اس کو دینی ایکٹیویٹی بنائیں گے اسے قرآن و سنت سے ثابت ہونا چاہیے، جس طرح کہ روزہ ثابت ہے، یہ آپ کام کریں. یہ وجہ ہوتی ہے. باقی وہ کھانا ہم نے کبھی اس کھانے کو حرام نہیں کہا، ہم کہتے ہیں ایکٹیویٹیز پرفارم نہ کریں. علی بھائی، کیا امام زین العابدین کو زنجیروں میں باندھا گیا جیسا کہ؟ جی کیا کچھ نہیں ہوا یار، زنجیریں تو چھوٹی چیز ہیں. یہ تھوڑی تکلیف ہے کہ ایک شخص کو اپنی ٹین ایج کے اندر اس حال میں کربلا سے شام کا سفر کرنا پڑ رہا ہے سینکڑوں کلومیٹر کا، کہ اس کے باپ کا سر نیزے پہ ہے ساتھ، وہ ان کے کئی ہفتے کس سولی پہ، وہ صرف حضرت حسین کا سر سولی پہ نہیں تھا، وہ امام زین العابدین بھی سولی پہ ہی تھے. کیا سوچ سکتے ہیں یار، چھوڑیں ان کو، بیٹھ کے ادھر بنو میے کی فکر پڑی ہے. ہر وقت یہ اس خاندان کو کرتا رہا، اس خاندان نے جو کچھ اس امت کے ساتھ کی ہے، اور یہ اگر ان کی زندگی تک ان کے کرتوتوں کی نوست ہوتی تو ہم چھوڑ بھی دیتے. آج امت میں جو اتنے فرقے بنے یہ سب بنو میہ کی وجہ سے بنے. آج اگر آپ امیجن کریں کہ یہ سنی شیعہ دراڑ نہ ہو، امت یوں ہے، پوری دنیا کی جنگیں پالیٹکس مسلمانوں کی ساری سنی شیعہ اسی کے اوپر چل رہی ہے. سارے حکمران اسی طرح کرتے رہے، پہلے بنو میہ مارتے رہے شیعہ نے علی کو، پھر بنو عباس مارتے رہے، پھر سلطنت عثمانیہ والے عثمانی وہ بھی مارتے رہے، جنگیں رہی ایک دوسرے کو مارتے رہے. پھر شیعہ کو حکومت فاطمیوں کو مل گئی ان کے اپنے معاملات سے. صحیح مسلم میں جو حدیث ہے 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اس حدیث کے حساب سے تو حضرت معاویہ کا مولا علی سے کس درجے کا بغض تھا؟ اس کے بارے میں میں کافی دفعہ بول چکا ہوں کہ جو شخص بھی دشمنی یا بغض رکھے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اس سے ذاتی کو دشمنی ہو گئی ہے. اس کو تاویل کی غلطی بھی لگ سکتی ہے، دنیا کی محبت کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے. حضرت معاویہ کی تو آپ کو مثال ویسے ہی سمجھ نہیں آئے گی، ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں تو ایک بڑی زیادہ احادیث اور پھر ہارڈ لائن آپ لے لیں گے. میں آپ کو کہتا ہوں ان کو تو چھوڑ دیں. سیدہ عائشہ جو تھی سلام اللہ علیہا، کیا انہوں نے حضرت علی سے جنگ نہیں کی ہے؟ تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ مومنہ نہیں تھی؟ جبکہ بخاری میں عمار بن یاسر کا خطبہ موجود ہے کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، یعنی ان کا مرتبہ کم نہیں ہوا. عمار ابن یاسر سے بڑا کوئی شیعہ ہے نا اس زمانے کا یا آج کا تو کلیم کرے ذرا، کوئی بھی کلیم نہیں کر سکتا. جو حضرت علی کے اتنے خاص ہیں کہ وہ کوفے میں ان کو بھیج رہے ہیں حضرت حسن کے ساتھ کہ آپ جا کے لوگوں کو آمادہ کریں کہ یہ جو حضرت عائشہ طلحہ اور زبیر آ رہے ہیں ان کے اس فتنے کو آپ نے روکنا ہے جنگ جمل جو ہو گئی بعد میں، لیکن آخرت میں مرتبہ انہوں نے کام نہیں کیا. تو اس میں کیا الفاظ ہے؟ اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت، کیونکہ اس وقت خلیفۃ المسلمین کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. حضرت عائشہ کا جو وہ خلیفہ وقت کے خلاف خروج ہے اس کو عمار ابن یاسر نے ان کے بے ایمان ہونے سے تشبیہ نہیں دی، نہ اسے بغض علی قرار دیا ہے، یہ قرار دیا ہے کہ ان کو گیون سرکمسٹانسز کے اندر ایک بات غلط سمجھ آئی ہے، کیونکہ اس زمانے میں علم غیب نہیں تھا نہ ہوتا. علم غیب جڑا تسی بنایا سی نا وہ صحابہ کی جنگوں نے ہی بتا دیا کہ علم غیب تے شاہی کوئی نہیں رہا، ہاں وہ صرف انبیاء کا خاصا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ علم الغیب دیتا ہے. وما کان اللہ لیتلیعکم علی الغیب، تمہاری کیا اوقات ہے کہ اللہ تمہیں غیب پر اطلاع دے؟ ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے. تو صحابہ اکرام کو اگر علم غیب ہوتا ہے، یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی غلط فہمی ہوگی سی، یہ ہوگی سی، جو بچ باغیا نے لڑا تھا فلانے نے، اللہ تو بندے باج تکاں گے. پہلے دسو علم غیب کتنے گیا؟ دیکھو کیسا دماغ گیا میرا، میرا رحمانی دماغ کتنے گیا کہ تہاڈے سارے شیطانی دماغ 1400 سال دے غلط عقیدے تہانوں پڑھا دے رہے انج غائب ہو گئے نے، کہ علم غیب کتنے گیا؟ آپ تو کہتے ہیں کہ جی عبد القادر جیلانی اور غوث جو ہوتے ہیں وہ پوری کائنات کو ایک ذرے کی طرح ہتھیلی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو کوئی غوث قطب ابدال نہیں پہنچ سکتا. ہاں ہوں دسو علم غیب کتے گیا، دل دا حال جاننا کتے گیا؟ کیوں نہیں حضرت عائشہ کو حضرت علی کے دل کا حال پتا چلا؟ حضرت زبیر تو جنگ میں آگے، حاکم اور مسند احمد میں آتا ہے حدیث بھی بھول چکے تھے، حضرت علی نے یاد کروایا کہ یاد ہے زبیر حضور نے تجھے کہا تھا تو ظالم ہوگا جب تو علی سے لڑ رہا ہوگا، تو وہ گھوڑے کو اڑی لگا کے وہاں سے نکل گئے، ان کا میں بھول گیا تھا. وہ قرآن میں آیا حضرت یوسف کا صحابی بھول گیا تھا، 9 سال بعد اسے یاد آیا. حضرت یوسف نے کہا تھا نا جب تم آزاد ہوئے تو بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، 9 سال بھول گیا، اتنا بڑا واقعہ بھول گیا. جس بندے کی بشارت پہ وہ قید خانے سے نکلا، پھانسی کی سزا اس کی ختم ہوئی، کوئی چیز نہیں بولنی چاہیے تھی تو یہ تھی. یہ بہت بڑی چیز ہے، قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے. تو حضرت زبیر بھی بھول گئے، جنگ چھوڑ گئے. حضرت طلحہ بھی جنگ چھوڑ گئے، مروان نے ان کے گھٹنے میں تیر مارا، حاکم میں آتا ہے وہ بھی شہید ہو گئے. حضرت عائشہ تو پوری زندگی روتی رہی ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے کہا مجھے اب دفن بھی نہ کرنا اس حجرے کے اندر، مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا، میں نہیں چاہتی کہ رسول اللہ ابوبکر اور عمر کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں جو کچھ میں نے حضور کے بعد کر دیا، کیونکہ حکم تھا کہ نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو. حضرت عائشہ جب تھیں اور کیا حضور کی بیویاں نہیں تھیں، کوئی نہیں نکلی جنگ کے لیے، الٹا وہ ان کو روکتی نہیں، بعد میں پھر وہ آپ دیکھ لیں. خیر یہ ایک تلخ چیز ہے. تو آپ یہ جنگ جمل میں مولا علی کے مخالف صحابہ کا، بھائی مولا علی نے معاف کر دیا ان کو، سب کے لیے دعائیں کی ہیں، حاکم میں موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں، فضائل صحابہ میں، کہ میں امید کرتا ہوں کہ قرآن میں سورت الحجر میں جو آیا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں نکال دے گا، پھر وہ تختوں پہ بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے ٹیک لگائے. یہ میرے طلحہ زبیر اور عثمان کے بارے میں مسئلہ تو ماموں کا ہے نا، ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں. علی بھائی ماؤنٹین کلائمبنگ کے دوران اگر موت ہو جائے تو کیا وہ خودکشی ہوگی؟ اگر تو آپ صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں وہ تو آپ کریں نا، لیکن ایک چھڑے ایک عام بندے نو تسی لے گئے ہو جنہوں پتہ ہی نہیں تروک کہتے، پھر تو انہوں آرام موت ہی ماریا جائے نا. اس طرح کے ماؤنٹینس پہ جائیں نا جس پہ آپ چڑھ سکتے ہیں. اس دور میں انسان فتنے سے کیسے بچے؟ اس فتنے سے مراد آپ بھجے تو نہیں لے رہے ہیں، اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. اس کے لیے ہے کہ دنیا سے انٹرنیٹ ختم ہو جائے. اور اگر فتنے سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ دنیا میں جو انسان کو تکلیف آزمائش اٹھانی پڑتی ہیں، تو اس سے تو آپ بچ نہیں سکتے، اس سے تو پیغمبر نہیں بچے. یہ ہمارا ٹیسٹ ہے. یہ تو آپ یہ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ پیپر دیے بغیر میں پاس کیسے ہو جاؤں، تو ہے کوئی طریقہ؟ دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ جعلی ڈگری لے، اللہ کے حضور تو نہیں نا. یہ پیپر ہیں آپ کے، اس میں آپ کو پاس ہونے کے لیے پیپر دینا پڑے گا. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور آزمائیں گے تمہیں خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں، نقص کے ذریعے. تو یہ ٹیسٹ ہے. ارے بھائی پلیز، کیا لکھا ہوا ہے؟ فیوچر ٹریڈنگ کے بارے میں بتا دیں. حلال اور حرام بزنس کے میں نے ان پرنسپل 4 اصول بتا دیے، وہ آپ دیکھ لیں. وہ تو آپ لاکھوں بھی کاروبار لکھیں اس کے اندر اگر وہ فال کرتے ہیں تو وہ حلال ہوں گے، ادروائز حرام ہوں گے. حلال اور حرام بزنس ساتھ میرا نام لکھیں. اگر کوئی شخص دین کے طریقے پر حکومت کرتا ہے تو اسے خلیفہ کا درجہ دیا جائے گا. کیوں نہیں دیا جائے گا؟ بالکل خلیفہ ہی ہوگا وہ. عمر بن عبدالعزیز مروان کا پوتا ہے اور ہم اسے امیر المومنین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام بھی کہتے ہیں، 5ویں خلیفہ راشد کہتے ہیں، بلکہ 6ٹا خلیفہ راشد حسن ابن علی کے بعد. اور خلافت صرف 2.25 سال ہے، 99 ہجری سے 101 ہجری تک. اور اسلام کا پہلا مجدد کہتے ہیں. یہ وہ مجدد ہے جسے سنی اور شیعہ دونوں مجدد کہتے ہیں. یہ لادہ بات ہے، بتاتے نہیں کہ اس نے تجدید کون سی کی ہے. مجدد آ کے خرابیاں دور کرتا ہے نا. وہ گند جو صاف کیا ہے، کہنا نا انجینئر صاحب گند پہ بیٹھتے ہیں، تو عمر بن عبدالعزیز کس گند میں بیٹھ کے انہوں نے وہ گند صاف کیا تھا؟ بنو میاں. وہ کون سی خرابی تھی؟ حکومتی خرابیاں انہوں نے دور کی. تو وہ خلیفہ کہلاتے ہیں، خلیفہ راشد ہے. ان کا پورا نام کیا ہے؟ عمر بن عبد العزیز بن مروان بن حکم. اور حکم وہ ہے جس کے اوپر رسول اللہ نے لعنت کی ہوئی ہے، لیکن لعنت کا حصہ عمر بن عبد العزیز تک نہیں پہنچا. جو اکثر پوچھے ہوتے ہیں قرآن میں اللہ نے کہا جی یہودیوں پہ قیامت تک کے لیے اللہ کی ذلت اور غضب ہے، جی ان پہ ہے جو روش اختیار کریں گے. آج بھی اگر کوئی یہودی منصف مزاج ہو جائے تو اس سے غضب اٹھ جائے گا، یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اسے باندھ دیا کہ اب وہ اسلام نہیں قبول کر سکتا. عبداللہ بن سلام نے نہیں اسلام قبول کیا. آج بھی کئی یہودی ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں. تو یہ لعنت قبر تک تب جائے گی جب آپ خود لے کے جائیں گے, ورنہ آپ جب چاہیں ختم کریں خود. کیا آپ جیسے انٹلیکچوئل شخص اور باقی لوگوں کے لیے یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ ڈیموکریسی میں حکومت چاہیں؟ ڈیموکریسی تو ہم چاہتے نہیں, ہم اسلامک ڈیموکریسی چاہتے ہیں, ملوکیت کے اگینسٹ, کنگ شپ کے اگینسٹ, کہ جہاں اسلام کے دائرے کے. تو یہ میں وہ ارلی ڈیموکریسی کی تو بات نہیں کرتا, میری ویڈیو دیکھ لیں آپ. امام صاحب چار فرض نماز میں تین اور چار رکعت میں سورہ فاتحہ برائے نام پڑھتے ہیں, برائے نام پڑھتے ہیں, حالانکہ حدیث میں ہے لا فاتحہ والی جو حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. برائے نام پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ فاتحہ پوری پڑھتے ہوں گے, اور تین بار سبحان اللہ بھی پڑھتے تھے. فقہ حنفی میں آخری دو رکعتوں میں آپ تین دفعہ سبحان اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ ہی ان کو ہدایت دے, ہم کیا کر سکتے ہیں. بل آپ کی نماز ہو جائے گی, آپ پڑھ لیا کریں تیزی سے, یار اس کی غلطی کا وال اس پہ. کیا شیعہ ہمسائے کے ساتھ لین دین کھانا پینا جائز ہے؟ جی کر سکتے ہیں جی, کیوں نہیں کر سکتے. ویسے یہ شیعہ کا ہی حوصلہ, آج تک کسی شیعہ نے نہیں کو پرچی بھیجی کہ کیا سنیوں کے ساتھ لین دین کر سکتے ہیں. عبادت کا اصل مفہوم کیا ہے؟ عبادت کا اصل مفہوم جو ہے نا وہ ہے ٹوٹل اوبیڈینس, صرف رسومات نہیں, ٹوٹل اوبیڈینس. نماز کے معاملے میں بھی, روزے کے معاملے میں بھی, اور حقوق العباد کے معاملے میں بھی ٹوٹل اوبیڈینس کا نام ہے اللہ کی عبادت. پک اینڈ چوز نہیں, اور پلس ایک چیز ایڈ کر لیں, خدا کی محبت کے ساتھ, یعنی ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے اللہ کی محبت کی وجہ سے. ترمذی میں حدیث ہے اللہ سے محبت کرو کہ ساری نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں, اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اور میرے اہل بیت سے اس لیے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ. میرے والد صاحب جو وراثتی مکان ملا تھا جو دادا نے دیا تھا, وہ انہوں نے دوسرے بھائی کے نام کر دیا. کیا میں ایک اور مکان جو ان کے نام ہے اس کو اپنے نام کروانے کی ضد کر سکتا ہوں؟ نہیں, آپ اپنے نام کیوں کروانا چاہ رہے ہیں جی؟ گفٹ کریں گے ایک تہائی مال میں, تو ضد نہ کریں. گفٹ ان کی مرضی, وہ مالک ہے. ان کو بھی ویسے یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی, ایک تہائی مال سے زیادہ کسی کو گفٹ نہیں کرنا چاہیے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, وراثت والی میری تفصیلی ویڈیو دیکھیں. جن بابوں نے جھوٹ بولے ہیں, فرقہ وارد کو بلایا ہے, انہیں یہ سب کر کے کیا ملا؟ کیا انہیں اللہ کا خوف نہیں تھا؟ اس میں میں کئی دفعہ بول چکا ہوں کہ پوری نیک نیتی کے ساتھ انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے. انہوں نے یہ سمجھا کہ یہی بات ٹھیک ہے, وہ غلط ڈگر پہ اسی وجہ سے چلتے رہے, دیکھا دیکھی چلتے رہے, تھنک آؤٹ آف باکس نہیں کیا. آپ اپنے ہی ماں باپ کو, اپنے بڑوں کو دیکھ لیں کہ آپ سنت کے مطابق نماز ادا کریں تو تمہیں پوچھتے ہیں کتنے لکھے ہے. انہوں پوچھو ابا جی تھی لکھے پڑھ کے نماز شروع کیتی سی؟ اپنے تو مولوی کی بات بغیر دلیل کی مان لی, اور بیٹے سے کہنا کتنے لکھا ہے؟ اچھا جی بیٹا تو ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ ہے, وہ دکھا بھی دینا کہ اتنے لکھے ہے. ہوں ابا جی تھی بھی دکھاؤ کتنے لکھے ہے, تو تمیز ہی نہیں گل کر رہے تھے. جو معیار آپ دوسروں کے لیے سیٹ کر رہے ہیں, ہمیں آگے لوگ کہتے ہیں یہ کدھر ثابت ہے, ہم کہتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ ثابت کر کے کر رہے ہیں. نہیں جی, ہمارے پاس یہاں ایک بھائی آئے, بھائی کیا وہ سینئر تھے, 80+ ایج تھی ان کی, انکل کی. وہ میرے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی. ان دنوں قیام اللیل بھی ہم کروا دیتے تھے جب رات کا درس ہوتا تھا, تو ہم تو سورہ فاتحہ کے لیے وقفہ کرتے ہیں رکوع سے پہلے. وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو بڑے غصے میں کہتے ہیں میں نے تو وہ کام تکیا, میں اتنا عرصہ سعودیہ رہا اتنے بھی یہ کام نہیں ہویا. میں نے کہا میرے بھائی یہ کوئی دلیل ہے کہ آپ سعودیہ رہے ہیں؟ کوئی ایران رہے گا وہ کہے گا میں نے فلاں کام وہاں نہیں دیکھا. تو کہتے نہیں وہاں تو اس طرح نہیں ہوا. میں نے کہا مسجد نبوی میں, مسجد نبوی کا امام کرتا ہے وقفہ. وہ خیر مسجد نبوی میں ہوتا ہے, خانہ کعبہ شریف میں کوئی نہیں ہوتا. تو میں نے کہا آپ کو سوال یہ کرنا چاہیے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں میں تو نہیں تکیا آج تک. ہاں جی دسو کتنے لکھا ہے؟ میں نے ابو داؤد کھول کے بتائی کہ نبی الاسلام دو سکتے کرتے تھے, ایک فاتحہ سے پہلے سنا کے لیے پہلی رکعت میں, اور ہر رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے جو جاری نمازوں میں فاتحہ کے لیے ہوتا تھا وہ وقفہ. تو جب میں نے دکھا دیا, میں نے کہا جی آپ, ہم بھی آپ سے پوچھیں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی اپنے حرم کے امام سے پوچھا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے, تو ہماری فاتحہ کا کیا پیچھے بنے گا یا اس کے لیے کیا سنت طریقہ ہے؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا دیکھ لیں, آپ پوری زندگی ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلے, ہمارے پیچھے آپ ایک نماز نہیں آنکھیں بند کر کے پڑھ سکے, صرف اس لیے کہ آپ جس چیز کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں نا, اس کی محبت آپ کے دل میں آ جاتی ہے. ایون آپ کے اصول پہ بھی بتا دیں آپ نہیں مانتے. مجھے بتائیں, اہل حدیث کا یہ انہوں نے نعرہ نہیں بنایا تھا اہل حدیث کے دو اصول, اطیع اللہ و اطیع رسول. آج 2812 ایک حدیث نے اہل حدیث کو ذبح کر کے, وہ ان کے تابوت کے اوپر آخری کیل بھی ہے, ان کی قبر پہ لگا ہوا کتبہ بھی ہے کہ ان کی ڈیتھ جو ہے 2812 کے قتل کرنے کی وجہ سے ہوئی. ایک حدیث نے پورا فرقہ آپ کا ختم کر دیا, آپ کو ہضم نہیں ہو رہی, اور پھر آپ اس کو اتنا اچھال رہے ہیں تاکہ کوئی رہی سی عزت ہے بھی آپ کے فرقے کی تو وہ بھی نہ بچے. اور یہ ویسے ان کا طریقہ واردات ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ شور مچانے سے نا ہم اپنے بات میں جیت جائیں گے اور اگلوں کو نیچے لگا لیں گے. لیکن ان کو پتا نہیں کہ اگلا ہوا ہے جو تھوڑا زیادہ شور پا رہا ہے, اور اس کو گال بھی صحیح ہے. استاد جی, باقی صحابہ کی طرح حضرت بلال حبشی پر بھی تفصیلی گفتگو کریں, انشاءاللہ کبھی موقع ملا ضرور کریں گے. جستا تو ہم کرتے رہتے ہیں انشاءاللہ تعالی. علی بھائی, آپ نے فرقوں کو تباہ کر دیا تو آپ پاکستان کو بنانا اور دو نمبر لوگوں کو بھی تباہ کریں. اگر تو یہ اللہ نے آپ پہ مسلط کیے ہوئے نا عذاب کے طور پہ, تو ہم صرف دعوت دے سکتے ہیں, ان کی تباہی ہو نہیں سکتی. اور یہ جو ہمارے اس پلیٹ فارم سے بھی جو فرقوں کی تباہی ہوئی ہے, یہ اس لیے ہوئی ہے کہ اللہ نے فیصلہ کیا تھا. اگر اللہ اب بھی فیصلہ نہ کرتا نا اور آپ نے اس آزمائش سے گزرنا تھا, تو ابھی بھی کئی سال شاید گزرتے رہتے. کوشش تو کر رہے ہیں یار. باقی اگر اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی پالیٹکس جوائن کرے تو معاف رکھو سانو, ہم یہ کام کر لیں تو بڑی بات ہے. سورہ نساء کی آیت 103 کے مطابق نماز جمع کرنے کی نفی نہیں ہو جاتی, کوئی نفی نہیں ہوئی ہے. اس میں نفی کہاں لکھی ہے؟ اس میں کہاں لکھا ہے نماز جمع کرنا منع ہے؟ اس میں تو لکھا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. میری یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لیں نمازوں کے اوقات, تو وہ لکھا ہے کہ نماز مقررہ وقت پہ ہے. یہ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ نمازیں پانچ ہیں, فجر کا وقت یہاں سے یہاں تک ہے, زہر کا یہاں سے یہاں تک, عصر کا یہاں سے یہاں تک, ایک ادھر لکھا ہے, تو قرآن کے خلاف کیسے ہوگی؟ مقررہ وقت پہ فرض ہے. اور مقررہ وقت کس نے بتانا ہے آپ کو, امام حنیفہ نے یا نبی الاسلام نے؟ اور وہ بخاری مسلم میں ملے گا یا فضائل اعمال میں ملے گا؟ تو نبی الاسلام بتائیں گے نا مقررہ وقت کون سے ہیں. اور سب سے پہلے قرآن میں جو نماز کے اوقات ہیں وہ تو آئے تین ہیں, پانچ تو نہیں آئے. جی ہاں, فجر کا وقت الگ سے ذکر ہوا ہے, زور اثر کا ہوا ہے, مغرب عشاء کا. نماز کی ٹائمنگز جو قرآن میں آئی ہیں وہ تو تین ہیں. ہاں آئے ہو نا داڑ تلے. ہاں کتاب موقوتا, پھر قرآن اس سورہ بنی اسرائیل پڑھو کہ تین ٹائمنگز نے. نہیں وہ حدیث میں بھی ہے. ہاں رکو ذرا, آ جاتے ہیں حدیث پہ بھی. حدیث میں پانچ ٹائمنگز آئی ہیں, لیکن ان میں بھی تین ٹائمنگز میں نماز پڑھنا الاؤ ہے. فجر کو الگ پڑھنا, زور اثر کو اکٹھا کرنا, مغرب عشاء کو اکٹھا کرنا. صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں, 1628 سے 1637 تک. آپ میری ویڈیو دیکھ لیں, نمازوں کے اوقات, نمازوں کو جمع کرنا, مسافر کی نماز, یہ ساری ویڈیوز ایک ایک حدیث ڈسپلے کی ہوئی ہے. لہذا مقررہ اوقات وہ ہیں جو رسول اللہ نے مقرر فرمایا ہے. اس سے بڑھ کے جو لوگ یہ نمازیں جمع کرنے کو نہیں مانتے, وہ بھی حج کے موقع پر زور اثر کٹھی پڑھتے ہیں, ہاں عرفات کے میدان میں, اور مغرب اور عشاء مزدلفہ میں پڑھتے ہیں عشاء کے وقت میں جا کے, تے اتھے کتاب موقوتا کتھے ٹر گئی؟ وہ کہتے ہیں نہیں, کتاب موقوتا سے مراد وہ ہے جو نبی الاسلام بتائیں گے. تو بس ہمارا یہی ہے, نبی الاسلام نے صرف عرفات کے لیے نہیں بتایا. ہاں مسلم میں 10 حدیثیں, بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, بغیر سفر کے, مدینہ شریف میں زور اثر کو جمع کیا اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے. یہ دو الفاظ ہیں. مجھے صرف حدیث کا صحیح کانسیپٹ دیں. جی کانسیپٹ لے لیں, ریکارڈ ہے, انٹروڈکشن آف حدیث, پورا حدیث کیسے ہے. اب حضور کے زمانے کی بات کی باتیں بھی حدیث. جی حدیث ہی ہوتی ہیں. حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات. کیا مطلب ہوتا ہے؟ بات. محدثین کے ہاں جو نبی الاسلام نے فرمایا اسے کہتے ہیں حدیث مرفوع, کہ یہ رسول اللہ تک پہنچتی ہے. ارفا کہتے ہیں بلند کرنے کو, جس طرح ہمارا یہ سطح مرتفع ہے. ایک ہوتی ہے حدیث سے موقوف جو کسی صحابی کا قول ہوتا ہے، جیسا کہ مولا علی کا قول کہ میری وجہ سے دو فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں. اب یہ نبی اسلام سے نہیں وہ بیان کر رہے، خود بیان کر رہے ہیں اپنے بارے میں، اسے حدیث ہی کہا جاتا ہے، حدیث موقوف. اس سے نیچے آ جائے تابعین کے اقوال بھی جو ہیں وہ بھی احادیث ہوتی ہیں، اگر وہ نبی اسلام کے ریفرنس سے بیان کریں تو وہ حدیث نہیں ایکسپٹ ہوتی جب تک وہ سند پوری نہ کریں، اور جو ان کا اپنا قول ہوتا ہے نا اس کو ایکسپرٹ کے طور پہ حدیث کے طور پر لیا جاتا ہے. اب بخاری مسلم یا حدیث کی کتابیں جو ہیں نا ان میں یہ ساری چیزیں آپس میں گوندی ہوئی ہوتی ہیں، حدیث موقوف، حدیث مرفوع، حدیث مقتوع، یہ سب کی سب ایک جگہ جمع ہوتی ہیں ایک حدیث کے اندر، اسی لیے اسے حدیث بھی کہا جاتا ہے، اوور آل حدیث. ویسے اس کو کر مثلا اب یہ جو 3748 کا آپ نے حوالہ لکھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ تو واقعہ بعد میں ہوئے، حدیث کیسے ہے، حدیث کیسے بنی؟ 3748 جو بخاری کی حدیث ہے اس میں کیا الفاظ ہیں کہ حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا، نعوذ باللہ، اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے حسین ابن علی کو مظلومانہ شہید کیا، آمین. تو وہ چھڑی سے ان کے سر مبارک کو کریدنے لگا اور ان کے حسن کے بارے میں کوئی کلام کیا، تو انس ابن مالک وہاں کھڑے تھے، انہوں نے فرمایا کہ سب سے زیادہ رسول اللہ کے ہم شکل حسین ابن علی تھے. یہ ہے 3748 جس کو آپ نے پوچھا کہ یہ حدیث کیوں ہے، اس لیے کہ اس میں رسول اللہ کا کیا نام نہیں آیا، آیا نا. دوسرا یہ حدیث سے مرفوع بھی ہے اس حوالے سے کہ انس ابن مالک نے رسول اللہ کو نہ صرف دیکھا ہے بلکہ 10 سال وضو کروایا بخاری مسلم میں، اور انس ابن مالک کہہ رہے ہیں کہ حضرت حسین ابن علی رسول اللہ کے ہم شکل ہیں. حضور کا ہم شکل ہونا، حضور کے ساتھ شکل کا ملنا، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث بن گئی نا. حدیث صرف حضور کا فرمان تو نہیں ہے، جو آپ کر کے دکھائیں وہ بھی حدیث ہے، جس پہ آپ خاموش ہوں وہ بھی حدیث ہے، حدیث تقریری، حدیث قولی، حدیث فعلی، نبی علیہ السلام کے ہم شکل. حدیث موقوف بھی ہے کہ حضرت انس ابن مالک بیان کر رہے ہیں، وہ ان کی اپنی بات بھی ہے اور وہ واقعہ نتھی ہو گیا اس کے ساتھ، لہذا یہ سب کا سب اکٹھا ہو گیا بخاری میں، اور سند ایک ہی ہے، سند ایک ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس کا ٹکڑا لے لوں کہ حسین جو ہے وہ رسول اللہ کے ہم شکل تھے اور باقی میں جملہ چھوڑ دوں کہ حسین کا سر کاٹ کے سامنے رکھا گیا. کیوں چھوڑیں گے، راوی تو ایک ہی ہے جو بیان کر رہا ہے، سمجھ آئی بات کی؟ اسی راوی پہ اعتبار کر کے آپ نے حضور کی بات مان لی، انس ابن مالک کی بات مان لی، وہ پورا واقعہ جو بیان کر رہا ہے وہ کہنے میں نے آدھا واقعہ چھوڑ دینا ہے، تو ایسے تو نہیں ہوگا. اس لیے سارے کو حدیث کہا جاتا ہے، اور یہ تاریخ کہہ کے اسے جھٹلا نہیں سکتے. تاریخ کی سب سے اتھینٹک بک قرآن ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کم از کم آپ سمجھ لیں آلموسٹ 3000 سال پرانی تاریخ ہے، وہ تو تاریخ ہے نا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے حسد کیا اور وہ پھر کس طریقے سے مصر کے حکمران بنے، یہ پوری تاریخ ہے نا. تو تاریخی واقعات تو قرآن میں بھی آئے ہیں، کیوں ہم بیان کرتے ہیں؟ عبرت کے لیے. اس طریقے سے بخاری مسلم میں بھی جو تاریخ آئی ہے عبرت کے لیے بیان ہو رہی ہوتی ہے، وہ حدیث کے طور پہ ہی آتی ہے، حدیث کی نمبرنگ کے تحت ہی آتی ہے. جیسے قرآن میں ایسی کوئی تفریق نہیں ہے کہ تاریخی واقعات الگ کر دیے ہوں اللہ نے، یہ کہہ کے یہ تو تاریخ ہے. اب تخت بلقیس کا جو ایک واقعہ ہوا ہے، ایک تاریخی واقعہ ہے. اس طریقے سے رومنز اور پرشینز کی جنگ کا جو سورہ روم کے سٹارٹ میں ذکر ہے، ایک تاریخی واقعہ ہے نا. دونوں کافر لڑ رہے تھے، کوئی مسلمانوں کی جنگ کا ذکر ہے قرآن میں؟ یہ کیا کر رہا ہے واقعہ، جو اللہ نے کہا کہ رومی مغلوب ہو گئے پرشینز کے ہاتھوں اور ان قریب دوبارہ سے غالب آ جائیں گے، اس میں دین کا کون سا مسئلہ بیان ہوا ہے؟ دونوں کافر، ایک تاریخی واقعہ ہے، آیا ہے ایک پروفیسی کے طور پہ، بعد میں پوری بھی ہوگی. تو اس طرح اپنا ریلیٹ کیا کرے. تو جو بھی حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، حدیث جب بھی کوئی صحابی تابعی بیان کرتا ہے نا، وہ کسی سرکمسٹانسز کے اوپر بیان کرتا ہے. جس طرح مسلم شریف میں حدیث ہے، میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہوئی ہے، کہ حضرت معاویہ نے اناؤنسمنٹ کی مال غنیمت کے جو سامان آئے تھے سونے اور چاندی کے، اور فوجیوں کو کہا کہ اپنی تنخواہوں کے عوض جو ہے نا اپنی اپنی مرضی کے برتن اٹھا لو، تو وہاں پہ صحابی کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے سونے کے بدلے سونے کے کاروبار کا منع کیا ہے، الا دست بدست ہو اور ہم وزن ہو. یہ نہیں ہے کہ ایک فوجی کی تنخواہ جو ہے وہ 100 دینار کے برابر ہے اور وہ ایسا سونے کا لوٹا اٹھا لے جو 150 دینار کا ہے، تو یہ تو سود لے گا وہ. تو سارے فوجی رک گئے، لیکن حضرت معاویہ کو غصہ آ گیا. مسلم شریف کے الفاظ ہیں، انہیں تو برا لگا کہ میرے حکم کو میں حاکم ہوں اور اس بندے نے حدیث سنا کے سب کو سائڈ پہ کر دیا. تو انہوں نے کہا میں بھی تو اتنا عرصہ حضور کے ساتھ رہا ہوں، میں نے تو ایسی کوئی حدیث نہیں سنی. یہی کچھ تھوڑے حنفی بھی مولوی کہہ رہے ہوں، میں بھی آج تک اسی تو کوئی حدیث نہیں سنی. تو صحابی اتنے غصے میں، انہوں نے کہا مجھے اندھیری رات کے ٹکڑے میں جنگل میں تمہارے لشکر سے علیحدہ ہونا پڑ جائے میں گوارا کروں گا، لیکن جو کچھ میں نے خود حضور سے سن رکھا ہے اسے بیان کرنے سے باز نہیں آؤں گا. ہاں یہ وہ حدیث بیان کر. اب یہ پورا ایک واقعہ ہوا ہے نا. اب آپ کے اس واقعے میں جو کچھ حضرت معاویہ کے فوجیوں نے کیا حضرت معاویہ کے کہنے پہ، اور وہ صحابی نے حدیث سنائی اور وہ سارے بیک فوٹ پہ چلے گئے، یہ واقعہ چھوڑ دیں. بس آپ اتنا حصہ بیان کریں کہ سونے کے بدلے سونے کا کاروبار منع ہے. بھائی یہ واقعہ جب بیان کریں گے، یہ امپلیمنٹ جس جگہ پہ ہوا ہے وہ تو بتائیں گے نا. ویسے تو بڑا شوق ہے تو شانے نزول دسو، حدیثہ میں شانے نزول نہ تم دسیے، مامو پارٹی تو نہ دسیے کہ انس نے کب یہ حدیث بیان کی کہ حسین جو ہے وہ حضرت رسول اللہ کے ہم شکل ہیں، جب تمہارا جو مامو کا گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد وہ ان کے چھڑی مار رہا تھا ان کے سر مبارک میں، اس وقت انہوں نے یہ حدیث سنائی ہے. تمہیں نہ بتائیں، ان سے تو بڑا شان نزول دا شوق جے تے شان نزول ہوندا جے نا انہاں حدیثاں دا، جتھے جتھے تہاڈے وڈیاں نے کام پایا اتھے اتھے حدیثاں سناندے سن. تو پھر وہ سارے واقعے کو محدثین ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور اس پورے کو حدیث ہی کہا جاتا ہے، حدیث ود تفسیر. سمجھ آ گئی بات کی؟ یہ ساری باتیں میں نے ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے، مثالیں دے کے ترتیب سے نا، کوئی 1.5 گھنٹے کی ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، انٹروڈکشن آف حدیث. اس میں منکرین احادیث کے بھی جوابات ہیں، ناسویوں کے بھی جوابات ہیں، ساروں کے جوابات ہیں. اے تہاڈا پورا تھدا مکا چھڑیا جائے، کوئی بندہ ایسا جنہیں پرچی لکھی ہو دی میں پرچی نہ پڑی ہوئے. ہاں یہ فیبریکیٹڈ سوال نے اپنی پرچیاں. او مامے او مامو پارٹی، جو میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کرایا نا، اس ویڈیو کو 10 دفعہ دیکھو اور وہی سوال آپ اس طریقے سے جواب کبھی دے دو. یہ میں ویسے وہ تکبر کے طور پہ نہیں کہہ رہا، میں ان کو بتا رہا ہوں کہ ان کی اوقات کیا ہے. اللہم انی اسألوک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار. ربنا آتینا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ، بیوی بچوں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اللهم اغفر لي حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، انڈیا میں، کشمیر میں، فلسطین میں، چائنا میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، افغانستان میں، جہاں کے مسلمان قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے عزت آبرو ان کی جان و مال کی حفاظت فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما، ان کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما، گھر میں جو کوئی بیماری ہے، پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے دور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین.